NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij riskante strafzaken krijgen rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en Midden-Nederland psychologische bijstand. Daarover schrijft NRC. En in Midden-Nederland krijgen rechters en juristen alleen zware strafzaken toegewezen na een verplicht gesprek met een psycholoog. In dat gesprek moet worden beoordeeld of ze bestand zijn tegen de druk door bedreigingen en persoonsbeveiliging. Het aantal doden door een hotelbrand in Cambodja is gestegen tot tenminste 25. De brand ontstond woensdag rond middernacht in een casino bij de grens met Thailand. Waarschijnlijk werd de brand veroorzaakt door oververhitte elektrische nieuwjaarsversiering. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er vannacht 16 Russische kamikaze-drones neergehaald. 7 daarvan waren gericht op de hoofdstad Kiev. Daar wordt schade gemeld aan een kantoorgebouw en een wooncomplex. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. En de directeur van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is begin deze maand ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de Volkskrant. De krant citeert een onderzoeksrapport waarin wordt gesteld dat directeur Kotar Darmoni zich onder andere schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend en intimiderend gedrag tegenover ondergeschikten. Het weer dan. De ochtend begint droog met af en toe zon. Later vanuit het zuidwesten buien en het wordt vandaag maximaal 9 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Afsluitdijk. Voor Hoorn Noord 2 kilometer. De rijbaan is daar dicht. Er is iemand onwel geworden. NPO Radio 1. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Johan de Zwart en Tim de Wit. Welkom bij de jaarlijkse traditie op deze zender. Ons eigen jaaroverzicht. Goedemorgen ook Tim de Wit. Goedemorgen. Normaal presentator van Bureau Buitenland op een later tijdstip, maar vandaag mijn medepresentator voor ons vaste eindejaarsprogramma Het Geluid Van. Waarin we aan de hand van compilaties en vooral persoonlijke verhalen terugblikken op een bewogen 2022. Tim, want nou, dat kunnen we rustig stellen, toch? Een bewogen jaar, zoals dat dan een beetje clichématig heet. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, wel een beetje, ja. Ja, ik ben dit jaar begonnen bij Bureau Buitenland. En begin van het jaar zag het er nog niet zo uit dat we het hele jaar, of grotendeel van het jaar, gedomineerd zou worden door die oorlog in Oekraïne. Nee. Dat was voor ons natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Het was voor mij ook het eerste jaar weer terug in Nederland na een lang correspondentschap in Londen. En het was ook wel het Britse jaar natuurlijk op heel veel fronten. Denk aan 3 premiers die ze daar hebben versleten. Dat is toch wel een record. Je bent eigenlijk net te vroeg weggegaan, toch? Ja, nou ja, er is ook een hoop gebeurd toen ik er zat, moet ik erbij zeggen. Maar ja, en het overlijden van de Queen met die ongelofelijke begrafenissen die, nou ja, daar is het veel over gegaan dit jaar. Komen we deze uitzending niet heel uitgebreid op terug, maar ik wil het toch even noemen. Ja, ja. Had jij dat ook wel, dat het toch voelde als een zwaar jaar? Ja, het was niet echt een jaar. Het was geen jaar met een glimlach. En ik moet je zeggen, voor het eerst ging al dat heftige nieuws ook wel een beetje op mijn gemoed drukken. Ja. Echt wel beïnvloeden ook. Want inderdaad, de oorlog in Oekraïne, de inflatie, de stikstofcrisis, grensoverschrijdend gedrag. En dat allemaal nadat we dachten dat we een beetje van corona verlost waren. Ja. We gaan de komende 4 uur in vogelvlucht dus door dat afgelopen jaar en een aantal belangrijke nieuwsgebeurtenissen die ook in onze portemonnee voelbaar waren. Dit is het geluid van 2022. Ja, want dit jaar kregen we te maken met een ongekend hoge inflatie. In september was het inflatiecijfer maar liefst 17,1%. Volgens het CBS het hoogste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent in de praktijk dat steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen. Leden van de Staten-Generaal. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Mijn laatste boterhammen voor deze week. Dat is vrijdag, want dan gaat de voedselbank weer voor mij open. De inflatie kwam in maart uit op 11,9%. 40 jaar zo'n beetje moet je terug om een inflatiecijfer te vinden wat net zo hoog was. Dat is een pond spersiebroodjes voor 90 cent. Daar kan ik 2 keer van eten. Inflatie van bijna 12% is wel echt een historisch cijfer. Het is ook fors hoger dan het in februari was. Ja, we horen het natuurlijk de hele tijd. Het heeft allemaal met de energieprijs te maken. Je gaat wat minder vaak in de douche, wat korter in de douche. En ja, je ruikt het misschien wel, maar dat. Ik ga op bed liggen. Dan heb ik in ieder geval geen kosten. De simpele frikandel die iedereen graag eet in Nederland en de kroket, meer als 100% plus. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro. Afgelopen winter de kachel eigenlijk alleen op 16 graden gehad. Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd. En ik moet zeggen dat het went. Als laatste warme bakker in het dorp stopt hij ermee. Noodgedwongen. Bij mijn ouders kwam het heel hard aan. En ook voor mij, ja, kut. Nou ja, kijk. Dus. Wij zullen allemaal merken dit jaar dat we iets verarmen. Ik zeg gewoon voor je opdonderen met heel dat kabinet en laat er maar verkiezingen komen. We hebben een goed pakket voor Prinsjesdag. Om de gevolgen van de stijgende prijzen te dempen heeft de overheid de accijns op brandstof vandaag verlaagd. Het probleem is dat bijvoorbeeld accijnsverlaging en btw-verlaging dat juist vooral bij de hogere inkomens terechtkomt. Het is een twijfelachtig record. Sinds vandaag hebben wij de hoogste gasprijs van heel Europa. En nu wordt het €200 per maand. Kunt u dat betalen? Nee. Hoeveel houdt u over aan het eind van de maand? Niks. Geen 200, maar €800 compensatie. De accijnzen op brandstof gaan niet op 1 juli, maar eerder omlaag. Deze maand komt daar €500 bij. Alle huishoudens krijgen in november en december €190 compensatie. Ik denk dat wat er nu geregeld is niet voldoende is om mensen op dit moment boven water te houden. Ondanks de grote druk wordt pas vlak voor Prinsjesdag in alle haast besloten dat er een prijsplafond komt. Ja, gaat mijn prijs volgende maand weer massaal omhoog. Ja. En die stress die nemen we nu weg door voor gas en elektriciteit tot een gemiddeld verbruik te zeggen, je gaat nooit meer betalen dan dit. Hoe dat precies eruit ziet. Dat de overheid bij een gemiddeld huishouden met een gemiddeld energieverbruik flink gaat meebetalen. Er komt een Europees prijsplafond voor gas. Toch nog een koopkrachtverlies van 4%. Ik vergelijk het met een boot die lek is. Dus als een boot lek is en je gaat hozen, maar je stopt het gat niet. Het is aan de ene kant teleurstellend voor de mensen, voor de huishoudens. Dan blijft die boot maar vollopen. Eigenlijk dat klein beetje wat ik overal apart moet zetten voor tegenslagen. Aan de andere kant wil ik zeggen dat we natuurlijk veel erger hebben weten te voorkomen. Ja, het is gewoon, doet pijn om te zien dat ons schip zinkt. Bij ons in de studio is aangeschoven Arjen Vliegendhart, directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, beter bekend als het NIBUD. Meneer Vliegendhart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luistert u nou naar zo'n fragment? Want het is toch al wat, hè, als je het zo allemaal op een rij zet, wat mensen voor hun kiezen hebben gekregen. Ja, en ook hoeveel reacties er zijn geweest gedurende het jaar. Hè? Als je dat weer even langs ziet komen tussen die energietoeslag, die eerst nog maar de helft was van wat het uiteindelijk werd. Het energieplafond, ja. Wat er de hele tijd niet kon en niet mocht en er toch kwam. Het idee dat we het niet konden compenseren en daarna een overheid die bij Prinsjesdag heel diep in de buidel tastte om ervoor te zorgen dat we volgend jaar er ietsje beter voor staan dan dit jaar. Ja, er is heel veel gebeurd dit jaar. Ja. Het Armoedefonds rekende uit dat inmiddels 1 miljoen mensen niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Een gigantisch aantal. 1 op de 17 mensen betekent dat in Nederland. Maar u hoort bij het NIBUD natuurlijk dagelijks de verhalen die daarachter zitten. Ja. Wordt het steeds schrijnender? Heeft u dat gevoel? Nou, wat het wordt is dat er steeds meer mensen doorgeraakt worden. Dus de schrijnende verhalen krijgt bij het NIBUD natuurlijk eigenlijk sinds jaar en dag. Er zijn altijd mensen in Nederland die niet goed kunnen rondkomen en die worstelen met schulden. Maar het worden er meer. En het werden ook dit jaar ook echt andere groepen. He, traditioneel gezien belden mensen bij ons en sturen mailtjes met een laag inkomen. En daar kennen we de verhalen voor een deel van. Als je van een bijstandsuitkering moet rondkomen, dan is het geen vetpot. Dan is het puzzelen kijken naar die toeslagen. Ja. Wat we dit jaar zagen gebeuren, is ook eigenlijk mensen van middengroepen zich bij ons melden. En mensen die eigenlijk lange tijd helemaal niet zo nodig hadden. Mm-hmm. Om die puzzel te leggen, omdat het er uiteindelijk wel genoeg was. Die dit jaar ook voor het eerst sinds jaren weer de vraag moesten stellen, hoe zorg ik er nou voor dat ik een beetje grip op mijn geld en daarmee grip op mijn leven houd? Ja. En op zich is dat ook niet zo gek, hè? Met inflatiecijfers, ik noem het net al even, 17,1% in september. Nog steeds is het natuurlijk heel erg hoog. Dus daardoor krijg je het ook dat middengroepen het in hun portemonnee gaan voelen. Wat is nou jullie rol als NIBUD daarbij? Hoe helpen jullie mensen die financieel in de problemen komen? Ik zeg altijd, we hebben twee rollen. We zijn die van zwemvestjes en van hekjes. We hebben zwemvestjes voor mensen die ons bellen en vragen van hoe doe ik het? Dus dan geven we tips en trucs. He, we hebben een website die in goede jaren 7 miljoen keer wordt gebruikt. Overigens, in alle crisis, dit jaar was ook de zakgeldpagina weer de meest bekeken pagina door ouders en door kinderen, maar snel gevolgd door die energie. De zakgeldpagina? De zakgeldpagina, jazeker. Dus kinderen kijken hoeveel recht ze op zakgeld hebben en ouders kijken wat een beetje een normaal normbedrag is. Dat is ook in deze crisis, en dat is misschien enigszins de relativering, maar ook altijd belangrijk om het te benoemen, de best bekeken pagina. Maar we zagen met name op die pagina's rondkomen en energie, een ongelofelijke stijging. Dat is denk ik de ene kant. Wij helpen mensen om grip op hun geld te krijgen en daarmee grip op hun leven. Ja. Maar ik vind dat we ook een belangrijke taak hebben om te signaleren wat er in de huishoudportemonnee gebeurt. Wij zijn denk ik het kennisinstituut over de huishoudportemonnee van Nederland. En dus ook aan te geven naar maatschappelijke partners en de politiek wat er aan zit te komen en waar het op aankomt om ervoor te zorgen dat mensen rond kunnen komen. Ja. En die tweede rol hebben we dit jaar denk ik misschien wel meer moeten vervullen dan die eerste, omdat op een gegeven moment er geen tips meer zijn. Omdat het geld echt gewoon op is aan de meest basale dingen, is die tweede rol denk ik ook al een belangrijke geweest. We hebben natuurlijk vorig jaar al aan de bel getrokken over het duurder wordende leven. Dat is natuurlijk hand over hand dit jaar toegenomen. En dat leidt een beetje tot de wrange constatering dat als het slecht gaat met Nederland, het goed gaat met het Nibud. Want er is dit jaar denk ik meer naar ons geluisterd dan in andere jaren. Ja. En nou, jullie kwamen in november met een rapport, hè, rondkomen en betalingsproblemen. Om er een paar cijfers uit te noemen. 45% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen. 45%. 40% van de huishoudens loopt achter met zijn betalingen. En 20% heeft dusdanig ernstige betalingsachterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. Ja. Is dat nou echt een veel hoger aantal? Hè? Want als je dit zo uitrekent, dan pakweg een paar jaar geleden. Zie je daar echt structurele verschillen in? We zien twee belangrijke verschillen. A, we zien dat mensen dus in die betalingsproblemen er vaak meer dan één hebben. Dus drie. He, dus een keer niet kunnen pinnen is een betalingsprobleem. Of een automatische incasso die terugkomt. Dat is er eentje. En als het er eentje is, dan kun je nog zeggen, nou, misschien niet zo goed gemanaged en even anders organiseren. Maar die stapeling naar gemiddeld drie is meer. En we zien een kleine stijging ook gewoon van mensen met middeninkomens die het moeilijk hebben om rond te komen. En dan gaat het om een paar procent. Maar achter die paar procent gaan wel 100.000. Mensen, dus de groep neemt toe. Dat hadden we het net ook al over. Ja. Dus dat is wel wat we zien. En dat leidt niet voor iedereen meteen tot schulden. Voor sommige mensen is het gewoon op te lossen door te bezuinigen en door te gaan puzzelen. Maar dat er meer mensen met hun financiële huishoudboekje aan de slag moeten. Ik denk dat dat een belangrijke conclusie is van 2022. Ik merk het ook als ik op zaterdagochtend langs het voetbalveld sta bij mijn dochter. En mensen vragen aan iedereen van het Nibud, wat denk je dat de energieprijs doet? Je bent tegenwoordig gewoon expert van alles geworden. Juist omdat die inflatie zo ontzettend diep raakt in het leven van mensen. Ja, en als zoveel mensen daardoor geraakt worden, hè, we horen net de percentages, Tim noemt ze net op. Wat heeft dat, u bent van de budgetten, u bent van de begeleiding, u bent van de tips. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor de psychische gezondheid van de bevolking, om het maar even groots te vragen? Ja, we weten dat geldstress op allerlei manieren impact heeft op de gezondheid van mensen. Zowel en uiteindelijk fysiek, ook fysieke gevolgen. Ja, ook fysiek en mentaal. We weten dat mensen die geldstress hebben minder productief zijn op hun werk. Ja. We hebben dat wel eens becijferd op €13.000 per jaar. Als mensen echt serieuze geldproblemen hebben. Maar je ziet ook dat mensen vaker naar de huisarts moeten. Er is ook een relatie, helaas, bijvoorbeeld tussen huiselijk geweld en financiële stress. Dus het raakt op allerlei manieren het leven van mensen. En achter heel veel andere problemen zit ook altijd wel een probleem met financiën. Mm. En het is nooit één op één. Het gaat altijd geleidelijk en mensen merken het misschien ook helemaal niet aan zichzelf. Maar geldstress kan ontzettend dominant zijn. En kan op allerlei manieren impact hebben op je leven. Inderdaad, tot je fysieke gezondheid aan toe. Ja. En u gaf een interview aan het Parool, hè, vorige maand. Dat vond ik wel opmerkelijk wat u zei. Er zijn ook heel veel mensen die de weg naar de toeslagen niet meer weten te vinden of niet meer durven te vinden. Hè, want er zijn heel veel toeslagen, juist ook in deze periode, voor mensen die het moeilijk hebben om ze te helpen met het betalen van de rekeningen. Maar mede door de toeslagenaffaire zijn verschillende mensen bang geworden om die toeslagen aan te vragen, omdat wellicht het moment weer daar kan komen dat je ze moet terugbetalen. Is dat echt een groot probleem? Ja, dat is een groot probleem. Hè. Het is weten, kunnen en durven, zeg ik altijd bij die toeslagen. Dus je moet weten dat ze er zijn. Nou, dat is met die energietoeslag aardig gelukt. Want iedereen weet dat die er is. Je moet hem kunnen aanvragen. En we hebben best wel een lastig land. Als het gaat om al die formulieren waar je doorheen moet. En we zien helaas bijvoorbeeld ook nog dat je voor verschillende toeslagen een ander begrip van je inkomen moet hebben. Dus je moet ook echt heel goed weten waar het over gaat. En ja, sinds de kinderopvangtoeslagaffaire is durven ook een issue geworden. Ik hoorde Carola Schout, de minister van Armoedebestrijding, onlangs zeggen. Misschien is het domste van die energietoeslag dat we het energietoeslag hebben genoemd, omdat dat allerlei associaties oproept met de kinderopvangtoeslag. En daarmee de kinderopvangtoeslagaffaire. We zijn eigenlijk getraumatiseerd op dat gebied bijna. Nou, ik denk dat het voor veel mensen het idee dat je niet precies weet of je het mag houden of dat je het moet terugbetalen, echt wel een drempel is om het aan te vragen. Ook omdat je het geld geleidelijk krijgt en als je het terug moet betalen, het in één keer moet terugbetalen. Ja. En die buffer hebben mensen niet. Dus ook weer die onzekerheid, hè? Ja, toch? Hey, ja, precies. Hè? Want ik denk dat je dat terecht zegt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Wat leidt nou echt tot geldstress? Het is niet alleen weinig geld, maar ook onzekerheid. Ja. Hè? Dus het gaat om onzeker inkomen. Ja. En wat we natuurlijk wel zien, dat door die toeslagen, de zekerheid van het bestaan voor heel veel mensen, toch meer onder druk is komen te staan. We zien dat mensen met een laag inkomen, maar een zeker inkomen, ontzettend lang goed kunnen budgetteren en rond kunnen komen. Wanneer gaat het vaak mis? Wanneer er in dat inkomen wat gaat schuiven. Dus die onzekerheid is denk ik ook een belangrijk element. Je hoort het ook Rob Jetten in dat fragment wat jullie zojuist lieten horen ook zeggen. Het energieplafond heeft daarom ook twee belangrijke functies. Het geeft een maximum, maar het geeft ook de zekerheid dat je komend jaar weet wat je gaat betalen voor in ieder geval het reguliere gebruik in een huishouden. Ja. Even over u persoonlijk, want u bent eerder wethouder geweest, sociale zaken in Amsterdam namens de SP. U hield zich ook toen heel veel bezig met armoede en schuldenproblematiek. Nu bent u buiten de politiek, maar wel nog steeds met dezelfde onderwerpen bezig. Is dat nou heel erg anders om als hoofd van het NIBUD hiermee bezig te zijn? Want als wethouder, als politicus, zit je natuurlijk wel meer aan de knoppen, kan ik me voorstellen. Ja, nee, dat is zonder meer waar. Ik heb al gezegd, het grote verschil tussen de directeur van het NIBUD en de wethouder van Amsterdam is een ander begrip van het beleven van begrip nu. Ja. Als ik als wethouder in Amsterdam zei, waarom heb ik dit nu niet? Dan bedoelde ik, waarom heb ik het gisteren niet in mijn map gehad? En als ik nu op kantoor vraag, wat gaan we nu doen? Ja. Dan betekent dat, wat gaan we de komende tijd doen? Dus je hebt iets meer tijd voor reflectie. Je bent iets minder op reflexen aangewezen. En tegelijkertijd, ja, geef mij 3000 mensen van de sociale dienst van Amsterdam, weet je wel. Dan zou het bij het NIBUD ook ontzettend veel sneller en harder gaan. Dus ja, het is dubbel. En tegelijkertijd vind ik de plek waar wij zitten en de rol die we in dit jaar hebben mogen vervullen, toch ook wel van betekenis geweest. En ik ben ook wel in die zin dankbaar dat we dit jaar dit werk hebben mogen doen. Ik vind ook dat ik gewoon lekker op mijn plek zit. Ja, maar want als wethouder had u misschien nu meer verschil kunnen maken? Bent u niet misschien te vroeg in die zin uit de politiek gestapt? Ja, daar gaat de kiezer over. Hè? Je had het net over Groot-Brittannië. Daar gaat de kiezer over. Hè? Dus dat is niet zo gek. En wij de SP verloor de verkiezingen in 2018. Daarmee was het voor mij klaar als wethouder. Dat is helemaal niet zo erg. Nee, ik heb niet een groot verlangen terug naar de Amsterdamse politiek. Nou, u mist het ook niet? Nou, soms jeukt het een beetje. Precies als het gaat om die adrenaline van dat nu. Dat is natuurlijk iets wat wij ook als oud-politicus misschien nooit helemaal van afkomt. Maar ik kan erg genieten van het werk wat ik nu mag doen. Ja. Heeft u met het NIBUD wel voldoende invloed op bijvoorbeeld de koers van het kabinet? Want u geeft natuurlijk ook met de rapporten die u natuurlijk uitbrengt best wel duidelijk aan hoe groot de problemen zijn. Wordt er voldoende geluisterd? Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Als ik dan nu zeg ja, dan is het antwoord, dan hoeven ze niet meer te luisteren. Terwijl als ik zou zeggen nee, dan hebben we geen impact. Nee, ik denk dat we dit jaar eigenlijk met ons verhaal echt wel van betekenis geweest zijn. Het NIBUD is denk ik dat opzicht relevanter dan ooit. Maar ik hou me wel mijn hart vast dat de komende jaren het na-effect van deze crisis, wat nu een rondkomcrisis is. Mensen zijn bezig om te puzzelen, om rond te komen. Om te overleven. Om te overleven. Als dat straks een schuldencrisis wordt. En schulden eilen echt na, dat weten we ook uit allerlei onderzoek. En dat is een reëel scenario? Ja, dat is een reëel scenario. Als je het over die 1 miljoen mensen hebt die nu echt in de financiële stress zitten, en als dan volgend jaar de naheffing komt van de energierekening, of er moet een toeslag worden terugbetaald, we hadden het er zojuist over, dan kan zo'n net kunnen rondkomen omslaan in het ontstaan van schulden. Daar hou ik mijn hart wel voor vast. En ik denk dat het dan ook belangrijk is om die solidariteit die we denk ik nu ook wel zien. He, want de regering doet echt veel. Je kunt zeggen van ze zijn waarde wat laat. Maar uiteindelijk is het best wel is het echt stevig geweest wat de regering heeft gedaan. Dat merken we ook denk ik komend jaar in de huizenportemonnee. Dat dan die lessen van wat schulden doen met mensen, dat die dan alweer een beetje vergeten worden. En daar zit wel echt mijn zorg. Dat nu heeft iedereen het erover. Nu is het acuut, nu snapt iedereen het. Als we straks weer naar een iets normale situatie gaan, wat we mogen hopen, dan zullen we nog steeds zien dat wat er nu is gebeurd naeilt. En dat naeilen, dat moeten we met goed beleid zien. Maar je kunt je natuurlijk afvragen op een gegeven moment nog, wat is normaal eigenlijk, toch? En gaan we daar ooit weer naar terug? Ja. Ik bedoel, dit zijn allemaal factoren waarop wij hier in Nederland in grote mate niet echt invloed hebben. Dus hoe ziet u dat voor zich in die toekomst? Ik bedoel, gaan wij inderdaad weer terug naar dat normaal? En dan zitten we nog met die problemen die we nu, waar we nu mee opgezadeld zitten. Hoe moet ik dat inschatten eigenlijk? Dat ligt er een beetje aan. Hè? Dat is toch ook in de glazen bol kijken. Aan de ene kant denk ik dan aan Joop de Uil. Die zei, hè, de tijden van vroeger komen niet meer terug bij de eerste oliecrisis. We zullen te maken houden met hogere energieprijzen. Ja. Daar zijn de experts wel over eens. En tegelijkertijd zien we na corona hoe snel het leven weer terugplooit in een groef die het vroeger ook had. Dus tussen die twee dingen zal denk ik het 2023 zich gaan begeven. En ik mag hopen dat we genoeg hebben geleerd van de huidige inflatiecrisis. En met name dat schulden dus eigenlijk ook iedereen kunnen raken en geldproblemen niet alleen voorbehouden zijn aan mensen die onverantwoord financieel gedrag vertonen. Maar dat het je iedereen kan raken. Dat het eigenlijk, zullen we maar zeggen, een scheiding, het verliezen van een baan van je vandaan is. En dat dat niet alleen bij de buren gebeurt, maar dat het ook bij jou kan gebeuren. Dat we die les, dat we die ook tussen de oren houden wanneer we in dat nieuwe jaar weer aan de slag gaan. Heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Veel dank, Arjen Vliegendhart, directeur van het NIBUD. Ja, we gaan ook deze uitzending veel platen draaien. Of niet heel veel, maar in ieder geval een aantal van afgelopen jaar. Dit was Harry Styles, de Britse sensatie die toch wereldberoemd is geworden in 2022 met As It Was. 2022 in geluid, op de radio. Rijn Schilfink, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Je bent scenario-schrijver, onder andere van de succesvolle kinderserie De Ludwigs, die ook een hit werd in Amerika. En onlangs verscheen de film Tot Zonsondergang, waar jij het scenario voor schreef. We vroegen jou je favoriete film van 2022 te noemen. Laten we even luisteren. This is my husband, Björn. Nice to meet you. You should come and visit us. Yeah, you made it! Hey! But didn't you say you were a doctor? Did I? Oh, I lied. You lied? Again, you. Here again, you. No. It truly breaks my heart to hear that you haven't enjoyed your stay. Why are you doing this? Ja, Rijnd, vertel, welke film hoorden we hier? The Speak No Evil wordt die internationaal genoemd. Maar het is een Deense film, co-productie met Nederland, als het goed is. Hij heet eigenlijk Gesterne en dat vertaalt zich als The Guests. Dus eigenlijk heet hij De Gasten. Ja. Yeah. En nou, dat klopt inderdaad, want er is een Nederlands stel. En die worden gespeeld door Fetje van Nuet en Carina Smulders. En die zijn ook in het echt een stel, volgens mij. En die nodigen een Deens stel uit om bij hen te komen logeren in Nederland. Terwijl ze op vakantie zijn, ontmoeten ze elkaar. En daar dan gebeuren er allemaal dingen die nogal... Het loopt behoorlijk uit de hand. Ja, die twee stellen ontmoeten elkaar in Toscane, geloof ik, tijdens een vakantie in Italië. Ja. Wat maakt deze film zo bijzonder voor jou? Nou ja, want het is moeilijk om te zeggen dat dit dan mijn favoriete film is. Het is in ieder geval de film die heel veel indruk heeft gemaakt. Want hij is gewoon enorm ja, je ziet dit niet zo vaak. Dus dat maakt het gewoon al heel bijzonder. Het is gewoon ja, moeilijk uit te leggen. Het is ook niet een film die je makkelijk aan iemand aanraadt of zo. Want het is gewoon, ja, het is behoorlijk ellendig. Dat je een filmtip moet geven. Ja, nee, het is een rare tip. Nou, het is, want jullie redacteur vroeg aan mij, wat zijn dan de twee tips? En dit is wel de film die meteen in mijn gedachten sprong. Was gewoon, het is een hele memorabele film, maar je moet er wel tegen kunnen. Want zeg het is, maar. Is het heftig of is het naar of is het vreed? Het is behoorlijk. Het is heel spannend en ook heel zwart-komisch grappig. Want die, ja, ze gaan in op die uitnodiging om dan langs te gaan in Nederland. En ja, die mensen, het wordt steeds maar raarder en een beetje naargeestig, maar ook grappig. Maar uiteindelijk, het is wel, ja, zonder dan heel veel weg te willen geven. Het is gewoon, ja, het is best wel ellendig. Uiteindelijk. Ellendig, maar, ja. Dus ik vind het zelf ook wel fascinerend waarom ik dat dan leuk vind, hoor. Want het is gewoon, de wereld staat er niet al te best voor. En dan denk je van, waarom ga je dan in de bioscoop ook nog dat naar die opzoeken? Ellende, ja. Nou kennen we de delen wel een beetje als makers, toch? Van donkere films en series ook wel. Ik heb zelf ook een beetje zwartgallig. Precies, die serie The Legacy heb ik gezien. Past dit ook in die traditie dan, deze film? Denk het wel. Ja, want ik twijfel even. Met die familie. Vesten heb je natuurlijk gehad. Vesten is dat ook een Deense film, toch? Ja, ja, want het is wel een beetje in die traditie. Ja. Zeker van. Ja, behoorlijk zwartgallig, maar er toch ook wel een soort van om kunnen lachen. Een beetje. Want ja, het is ook heel grappig. Want het is zeg maar die Deense mensen die gaan steeds maar mee in dat gedrag om maar niet onbeleefd te zijn, zeg maar. Want er komt toch een moment denk je van waarom blijven jullie daar in godsnaam? Want het wordt steeds gekker. En dan gaan ze op een gegeven moment ook wel weg en dan gaan ze toch weer terug. En het is een soort van. Want op een gegeven moment vraagt hij dan van waarom doen jullie dit? Die Deense man vraagt dat aan. Mm-hmm. En dan zegt Fetja van Uwet, because you let me. Omdat je het me laat doen, zeg maar. Dus er zit een soort van, dat eindeloos maar beleefd willen blijven, niet mensen willen schofferen en zo. En dat is dan dus heel erg grappig. Alleen, op een gegeven moment vergaat het lachen je dan wel. Dus het is wel, ja, je moet er van houden. Ja. Ik moest ook even denken aan die film uit de jaren 90, Funny Games. Dat is ook zo'n hele nare film. Ja. En dat gaat ook helemaal verkeerd. Ja, maar dat is wel. Dat is nog wel een. Ik weet niet. Ja, ik vind dat moeilijk. Het is wel zeker in die hoek. Maar die heeft nog iets. Die is nog naargeestiger, vind ik. Dit is ook nog wel grappig of zo. Daar zit ook een soort zwarte humor in. Maar het is toch een hele andere toon. Hè? Dat is toch een Duitser. Het is toch anders dan Deens, denk ik. Ja, ja. Goed. Speak No Evil dus. Dankjewel. Rijnd Schilfink met jouw filmtip. Ik weet eigenlijk niet meer hoe we het moeten noemen nu. Maar in ieder geval is het een hele interessante film. Zullen we het daarop houden? Oh, je was al vertrokken. Goed, we gaan naar het nieuws met Jelle Visser. En dan vervolgen wij uiteraard het geluid van 2022. Tot zometeen. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Caesar en Cleopatra. passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. NPO Radio 1. Karel-Johan de Zwart en Tim de Wit. Op slot, van het slot af en dan toch weer beperkingen. Maar het afgelopen jaar kwam alles weer op gang. Zonder beperkingen na die ellenlange coronapandemie. Hoe moeilijk was die doorstart? En was er sprake van opstartproblemen? Gaan we het straks over hebben. En tegen 10:30 horen we conservator Maaike Rikhof over de mooiste exposities van het afgelopen jaar. Maar nu eerst. Bij riskante strafzaken krijgen rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en Midden-Nederland psychologische bijstand. Daarover meer in het NOS-journaal met Jelle Visser. Rechters en juristen krijgen gesprekken met een psycholoog om te beoordelen of ze bestand zijn tegen de druk door bedreigingen en persoonsbeveiliging, meldt NRC. Vorige week werd duidelijk dat de Koninklijke Marechaussee een speciale eenheid gaat oprichten om ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters te gaan beveiligen. Hoeveel mensen in Nederland worden beveiligd is niet duidelijk. In de Verenigde Staten zijn hulpverleners begonnen met de opruimwerkzaamheden na het extreme winterweer. De sneeuwstormen die het land de afgelopen dagen hebben geteisterd hebben aan minstens 60 mensen het leven gekost. Vooral de stad Buffalo in de staat New York werd zwaar getroffen. 32 mensen kwamen daarom het leven. Hartverscheurend, zegt deze sneeuwruimer. Just seeing people, like hearing about people passing away and freezing to death is, that's heartbreaking. It is heartbreaking. De temperatuur stijgt nu snel, waardoor de sneeuw smelt. De autoriteiten vrezen nu voor overstromingen. Modeontwerpster Vivienne Westwood is overleden. Ze was een van de grootste Britse ontwerpers en bekend vanwege haar punk- en new wave-ontwerpen. Ze werd 81 jaar. De politie in Duitsland heeft een automobilist van de weg gehaald die op de snelweg in slaap was gevallen. De politie wilde de man controleren, maar hij bleek slapend achter het stuur van zijn Tesla te zitten. En de directeur van Atria, dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is begin deze maand ontslagen, meldt de Volkskrant. Kautar Darmoni zou zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag en dinsdag herdacht met een publiek afscheid. En later op dinsdag is de uitvaart. Het publiek kan afscheid nemen in het stadion van de club Santos, waar Pelé vrijwel zijn hele loopbaan heeft gespeeld. Correspondent Boris van der Spek zegt dat de opkomst overweldigend zal zijn. Ik vraag me af of dat goed gaat, hoor. Kijk, we kennen de beelden misschien nog van Maradona in Buenos Aires. Daar is toen een bestorming geweest op het Casa Rosa, op het Grote Plein in de hoofdstad in Argentinië. En ik kan me met de voetbalgekke fans in Brazilië niet voorstellen dat ze daar heel rustig een rondje gaan lopen. Pelé overleed gisteren op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Het aantal doden door de brand van gisteren in Cambodja is opgelopen tot zeker 25. De brand ontstond woensdag rond middernacht in een hotel en casino bij de grens met Thailand. Waarschijnlijk werd de brand veroorzaakt door elektrische nieuwjaarsversieringen die oververhit waren geraakt. Op sociale media was te zien dat mensen uit ramen sprongen. Hulpdiensten uit zowel Cambodja als Thailand rukten uit voor de brand, die meer dan 12 uur later werd gedoofd. Het weer, het is bewolkt met vanmiddag regen. Er staat een vrij krachtige wind vandaag. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanavond valt er wat lichte regen. Het wordt vanavond een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar ook droge periode. Het wordt eigenlijk extreem zacht, 13 tot 17 graden. En voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat één file op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maden en Knopend Hooipolder is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ster. Deze week in de bonus. AH Excellent oliebollen, 6 stuks voor 1,99. Alle AH Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. AH Zaanlander, 48 plus. 25% korting, AH Schalkipfilet en haasjes, 2 schalen voor 7,50. En alle Wagner, Dr. Oetker en Kwekkebo mini snacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. Nieuwe smartphone, oké. SIM only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Oh, die zee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. NPO Radio 1. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Karel-Johan de Zwart en Tim de Wit. Welkom terug. Ja, u kunt het zich waarschijnlijk al haast niet meer voorstellen, maar we begonnen 2022 nog met een harde lockdown. De horeca was dicht, net als niet-essentiële winkels, scholen, universiteiten, theaterzalen, musea en alles meer wat het leven kleur geeft. En, minstens zo belangrijk, vele monden voet. Mondjesmaat mocht er steeds meer, maar op 25 februari was de donkere winter pas echt voorbij. Vrijwel alle maatregelen vervielen, ook voor de evenementensector. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting en na al die moeite om veilig open te kunnen. Ja, dit waren de pijnlijke woorden van Mark Rutte tijdens de corona-persconferentie. Wat ze bekendmaakt is dat onder andere winkels, kappers en hogescholen die konden rekenen op versoepelingen. Maar een sector die nog steeds de pineut is, is dus de horeca. Dit zei staatssecretaris Oesloe van Cultuur vanmorgen. Het moet zo snel mogelijk open. Het moet open, het is te lang dicht. En dat moet veranderen. Today is a special night in the Netherlands. It's the night of the Nacht staat op, which means clubs are opening all over the country to protest our current regulations. En hoewel burgemeesters begrip hebben voor de actie van de nachtclubs om morgenavond de deuren te openen, het kan niet. De uitbaters die toch open gaan, riskeren een flinke boete, soms zelfs van tienduizenden euro's. Goedenavond. Het woord is aan de minister van Volksgezondheid. Goedenavond. Het land gaat weer open. Het is de grote avond van bevrijding, kunnen we wel met z'n allen zeggen. De festivalgangers hebben er weer zin in. Na twee jaar is dit weekend eindelijk tijd voor het lang verwachte festivalseizoen. 10.000 mensen samen op één festival. Kunt u het zich voorstellen? Vanaf vandaag mag het eindelijk weer. En dan eindelijk, na drie jaar, mag het gewoon weer. De top is in kans. Wat gevoel roept dat bij je op? Gevoelens van verliefdheid. In maart en april gaven Nederlanders al snel 30-40% meer uit aan uit eten en drinken dan in dezelfde maanden in 2019. De zorg, de horeca, de bouw, de kinderopvang. Nou, verzin een sector waar ze geen last hebben van personeelstekort. Door de coronacrisis is het personeelstekort groot bij festivals. Ja, uiteindelijk is het toch gelukt. Ja, maar wel uit alle hoeken en gaten. Wij proberen dan naar buiten toe onze stress niet te tonen, maar er is heel veel stress. Ja, absoluut. Inmiddels aangeschoven in de studio. Willem Westerman, voorzitter van de Vereniging voor Evenementenmakers, de VVEM. En Anna-Jorie Hegge, zelfstandig eventmanager. Welkom beiden, goedemorgen. Ja. Meneer Westerman, we trapten 2022 dus af in een lockdown. Met welk gevoel ging u dit jaar in? Nou, iedereen was er behoorlijk klaar mee. En ik denk dat Nederland dat wel herkent. Ja. We zaten in een voor ons tweede zware tegenslag, want we hadden het dansen met Jansen gehad halverwege 21 toen we net op gang waren en ook maar weer even niet mochten. Toen kregen we eigenlijk nog zaten echt in een periode van nee, nee, nee. Maar niemand kon ook zeggen wanneer wel. En niemand kon ook echt gewoon vertellen waarom dan nog niet. Dus ja, we waren allemaal behoorlijk klaar. En we zeiden, nou, we moeten gewoon weer open. Ja. Het kan niet anders eigenlijk. En dat gebeurde ook. We mochten eindelijk weer. Hoe was de stemming toen? Hoe zou u die typeren? Als een van enorme opluchting? Of als een soort het was strijdbaarheid? Het was een soort bizarre strijdbaarheid. Want we gingen open. En eigenlijk waarom? Omdat Nederland carnaval moest vieren. En dat met respect voor iedereen natuurlijk. Carnaval, maar daarom, het kon niet anders. Want dat is ook een evenement, toch? Ja, zeker. Ja. En dus kon het niet meer tegenhouden. Maar dan kom je dus uit een soort revolutie, terwijl je gewoon zegt, jongens, maar we moeten het ook nog wel kunnen regelen allemaal. En als jij mij morgen aan denkt te zetten, dan heb ik misschien over een half jaar mijn evenement wel staan. Maar denk nou niet dat je mij van dag tot dag aan en uit kan zetten. Nee. Dus we zaten echt wel in een strijdbare modus van, het kan niet anders. Vertel nou echt wat je wil en vertel nou echt wat de boodschap is. Ja, met ook nog steeds wel een beetje dat gevoel van onduidelijkheid, toch? Van, we mogen nu weer open, maar ja, goed, hoe staat het er over 2 maanden voor? We hebben de onduidelijkheid meegekregen, waarbij je inderdaad dacht, kunnen we het nu echt geloven? We gaan nu echt open en dan zit je een beetje met, het zal toch niet waar zijn dat we dan over 2 weken weer... Ja. We zaten allemaal steeds in een 3 weken termijn. We kregen een boodschap voor maximaal 3 weken van het kabinet en daarna was het weer anders. Ja, konden we het dan deze keer wel geloven? Dat was best spannend. Ja, wat heeft dat voor u betekend als spreekbuis, hè, namens de hele sector? Nou, dat je inderdaad dat iedereen denkt dat je blij bent, terwijl je eigenlijk net, zoals je bij mij nu ook denk ik een beetje hoort, zegt, ja, ben ik nou wel blij met het cadeautje of trek ik dadelijk de deksel open en komt er confetti uit, lijkt het leuk en dan heb ik dan een lege doos. Er zit een soort gereserveerdheid bij. Een behoorlijke gereserveerdheid in het cadeautje wat we kregen en of we dat konden vertrouwen. En ondertussen gewoon, moet toch maar even de uitdaging zoals wij het dan zien. Ja. Hoe gaan we dit dan allemaal weer opzetten nu? Ja, in zo'n korte tijd ook. En met dus nogmaals die onduidelijkheid voor de nabije toekomst ook. Anne-Jorie, even kort jouw werk schetsend. Jij wordt als eventmanager ingehuurd door producenten van bijvoorbeeld de Toppers. Ja. Zo'n festival, Seal. Nou, om hun evenementen in goede banen te leiden is dat. Willem zei net al dat men even moest beseffen dat alles weer kon. Hè? En dat er ook toch wel een bepaalde reserve was. Was dat voor jou ook zo? Ja, zeker. Ja, eigenlijk hebben we afgetrapt met het scenario produceren. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel versies van een productie op papier moeten zetten. Ja. Wat doen we als de overheid bepaalde maatregelen weer invoert? Plan A tot en met F eigenlijk. Niet normaal. En wanneer dan ook weer welke deadline bepalen we welk scenario? Dus ik denk dat iedereen en met name ook de producenten horensdol zijn geworden van al die versies. En ja, die natuurlijk ook weer consequenties hadden voor alle leveranciers. Ja. Zijn er nou veel evenementen, organisatoren kopje onder gegaan tijdens die coronapandemie? Die dus ondanks dat het op een gegeven moment alles weer open ging, niet meer terug zijn gekomen? Is jou dat opgevallen? Ik heb geen harde cijfers, dus dat is alleen maar op basis van mijn ervaringen. Wat ik zie is dat er heel veel organisatoren door de overheid mede in leven zijn gehouden. Dus dat is hartstikke fijn. Maar toen het eenmaal weer moet ik eigenlijk zeggen. Toen hadden een aantal mensen, werd natuurlijk de steun werd abrupt gestopt. Ja. En toen moesten mensen opeens met weer hun eigen boontje stoppen. Ja. Ja. En ik denk dat Willem daar meer duidelijke informatie over heeft dan ik. Uiteindelijk, we hebben het wel eens over het vet op de botten. Mm-hmm. En als je 2 jaar lang bezig bent te overleven zonder activiteit. Mm. Bij andere industrieën had je op een gegeven moment 10% minder omzet, want dat was wat minder dit en dat. Bij ons hebben we maar 10% omzet gehad. Dus we hadden 90% val van alles. En dat betekent dat alles wat normaal een beetje je reserve is, en we hebben dat vet op de botten genoemd, dat dat dan weg is. En dan kan je op een gegeven moment wel steun krijgen. Met grote dank hebben we steun gekregen. Maar dat betekent dat je dan overleefd hebt en dan eigenlijk die reserves niet meer hebt om echt ondernemer te kunnen zijn. Om weer overeind te krabbelen. Om weer overeind te krabbelen en ook risico te kunnen nemen met het evenement, wat toch risico's in zich heeft. Want je moet je kaartjes nog verkopen. Je moet je drankje nog omzetten. Je moet eigenlijk gewoon nog het ondernemer weer aankunnen. En dat betekent dat iedereen toen, en straks komen we wel op nu, maar dat is nu net zo, eigenlijk gewoon zit van, wat is nou eigenlijk de stand van zaken op basis waarvan ik dit mooi vind om ondernemer te zijn en eigenlijk te willen blijven. Ja, misschien is het goed om er eens even één concreet voorbeeld uit te halen dan. Anne-Jorie, zoals ik al zei, je bent eventmanager van de Toppers in Concert. Ja. Als we daar even kijken naar hoe dat is gegaan. Ja. Was na het opheffen van de maatregelen eigenlijk meteen duidelijk, dat gaat dus door? Ik bedoel, wat gebeurt er dan op dat moment? Nou, eigenlijk, wij hebben normaliter staan wij altijd met Toppers al jaren in mei in de Johan Cruijff Arena. Ja. Voordat de corona uitbrak, hadden wij al te horen gekregen dat mei 2020 voor ons geen optie was in verband met het voetbal. Dus wij hadden al besloten om dat niet te doen. Toen zijn we uitgeweken naar Ahoy voor kerstshows. Ja. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk is dat 2 keer verzet en hebben we besloten om het te annuleren. En toen was het van, nou, wat gaan we nu doen? Mei is weer beschikbaar in de Johan Cruijff Arena. En het ziet er naar uit dat we weer mogen. Maar dan heb je het over januari 21. Ja. En toen zaten we dus nog in een lockdown. Dus dan hoor je in januari 21. Van, nou ja, het is waarschijnlijk wordt het mei. Waarschijnlijk wordt het, we mogen in mei, laat ik het zo even zeggen. Ja, is dat dan te kort dag eigenlijk? Ja, eigenlijk. En toen hebben wij alles op tafel gelegd van, joh, hoe gaan we dit doen? Maar ja, de onzekerheid was dermate groot. Mm-hmm. Dat wij niet verwachten dat er iemand in Nederland een kaartje zou kopen voor een evenement wat 2 maanden later was. Nee. Dus toen dachten we van, ja, dit is te tricky. En Arena, kunnen 67.000 mensen in. Dus dat zijn nogal wat kaartjes wat je moet verkopen. Ja, ja. Om überhaupt het evenement rendabel te krijgen. En toen hebben producenten Benno Leeuw en René Vroger besloten van, ja, dit is te tricky. Mm-hmm. Wij durven mij niet aan. En uiteindelijk bleek dat, nou, je zei het, op 28 februari ging officieel het land weer open. Ja, dat had betekend dat wij inderdaad in 2 maanden tijd het vertrouwen van de consument hadden moeten terugwinnen. Dat om te zeggen, kom maar in mei naar ons evenement. Heb je daar veel stress van gehad? Van die druk om wel, hè, want je wil wel natuurlijk. Zeker enorm. En dan ben ik niet eens producent. Want het is niet mijn portemonnee, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is natuurlijk anders. Maar die afweging continu maken van, we mogen weer yes. Tussen van, ja, schieten we mis. Hè? Ja. Je moet het uiteindelijk het kaartje wel verkopen. Of je nou een groot of een klein evenement hebt. En dat moet de begroting wel dekken, om het even heel plat te zeggen. Want anders heb je gewoon, ja, is het laatste jaar? Dan kunnen we inpakken met z'n allen. En op 18 november mocht het dan wel. Ja. Was het eerste concert? Kun je, ja, sorry voor deze sportvraag, maar even beschrijven wat er toen door je heen ging. Nou ja, ik kan je eerlijk zeggen, is dat de tranen in mijn ogen stonden. Want het is, je bent de hele periode naartoe heb ik natuurlijk ook wel wat andere evenementen mogen produceren, maar niet in het formaat van toppers. En, dat was strak uitverkocht wel, hè? Ja, dat was heel bizar. Dat was echt fantastisch. We hebben uiteindelijk 3 shows mogen doen die zo goed als uitverkocht waren. Dus dat is dan even 3 keer 67.500 mensen. Ja. En wij zijn toen in april in verkoop gegaan. En wij zaten natuurlijk allemaal met gekruiste vingers van, ja. Gaat het lukken weer? Ja, we zijn 3,5 jaar weg geweest en de verkoop ging enorm goed. En euforie alom. Ja. En heel bijzonder, op die 3 keer 67.000 mensen heb ik 2 keer de vraag gekregen van een consument. Wat doen we als corona weer uitbreekt? En dat vond ik zo opmerkelijk dat ik denk, die mensen hebben dus gewoon blind gekocht en niemand vroeg het zich af. Nee, ja, we zitten inmiddels in november, hè? Dat moeten we er even bij zeggen. Ja, maar de kaartverkoop begon in april. Ja. Dus ja, in april was ik vrij snel uitverkocht. Ja. En ik dacht, ik krijg een stortvloed van vragen. Wat gebeurt er met corona? Ja, want ik vroeg me af, Willem Westerman, wat ik kreeg toch het idee als ik met mensen sprak, ook uit de evenementensector, dat sinds de corona voorbij is, tussen aanhalingstekens, dat mensen toch wat terughoudender zijn nog steeds om evenementen te bezoeken. Zie je dat nog terug of is dat wel een beetje voorbij nu? Het is allebei. Mensen waren natuurlijk ontzettend toe om er weer naar buiten te gaan. Maar dat betekent dat je, als je weet dat je komend weekend naar buiten gaat, dat je dan een kaartje koopt om komend weekend naar buiten te gaan. Mm-hmm. Daar halen wij niet zoveel zekerheid uit van tevoren natuurlijk. En het is een beetje, je kijkt of het mooi weer is en dan koop je een kaartje. Ja. Zo was iedereen geworden. Ik moet het eerst nog zien. En eigenlijk, wat Anne-Jurie zegt, het vertrouwen van, ik verkoop in april iets. Nou, we merken dat bij de grootste titels, de grote shows, gelukkig goed op gang is gekomen. Dat mensen echt zeggen, ik wil dat. En ze weten ook, als het niet doorgaat, dat hebben we echt aangetoond natuurlijk, dan krijg je een kaartje terug. Of kunnen we op een nette manier. Dus je loopt geen risico als het niet doorgaat. Dus mensen mogen en moeten in ons vertrouwen. En dat moest weer terugkomen. Je merkte wel dat het gaandeweg ook een beetje was. Sommige mensen in het begin nog zeiden, ja, die grote groepen bij elkaar, die zijn dus niet eng. Dat weet ik ook. En dat kunnen wij best bewijzen. Maar we hadden ons allemaal toch een gevoel meegekregen van, ja, maar laat ik maar even rustig aandrijven. Nou, bijvoorbeeld de theaters, die zijn nog vrij lang redelijk matig bezet gebleven. Om het maar voorzichtig uit te drukken. Liep dat parallel ook met de evenementen? Of dat niet? Dat heeft daar twee kanten. Theaters is helemaal niet raar dat je op een gegeven moment 50% bezetting hartstikke goed een theateravond hebt. Dus we moeten ook niet doen alsof alles uitverkocht is. Nee. Op een gegeven moment was de boodschap, niet alles is uitverkocht, dus het gaat slecht. Nou, dat is gewoon niet zo. Nee. Maar je merkte wel dat sommige mensen inderdaad zeiden van, ik ga even wachten. En wat bij de theaters niet was gelukt, is de normale verkoop eigenlijk van hele reeksen, wat ze heel vaak doen in theater, dat je in het begin van het seizoen een hele reeks koopt. Ja. Die reeksen waren niet verkocht, want we mochten gewoon in die periode dat die reeksen verkocht waren, mochten we niks. Nee. Dus je merkt dat je dan heel erg achterloopt in je verkoop. En die signalen krijg je natuurlijk door. De programmering was gewoon ook veel lastiger natuurlijk. Nou was er van de zomer niet alleen feestvreugde, maar ook kritiek. Hè. De ticketprijzen zouden wel heel erg duur zijn geworden. Net als de muntprijs, zo betaalde je op Pinkpop €3,20 voor een muntje. Tijdens de voorgaande editie was dat nog €2,80. Hoe heb jij die kritiek ervaren? Ja, als bezigheidstherapie. En laat ik het even heel lelijk zeggen. Want bezigheidstherapie, waar we op een gegeven moment, men zoekt in juni altijd naar nieuws over festivals. Ja. En toen was het plotseling van de festivals zijn duurder geworden. En, maar het was toch ook wel een stuk duurder? Dat is ook zo. Maar als nu aanstaande maandag, dinsdag, het biertje in de cafés 3,50 wordt. En wij zijn bezig met een muntprijs van de 2,80 naar de 3,30 te brengen. Dan zijn we toch gewoon, zitten we midden in de maatschappij waar prijsontwikkeling is. Mm-hmm. Wij hebben gewoon een product wat een tijdelijke basis wordt neergezet, waar we heel veel moeite voor doen om daar eigenlijk dat dorpje, stadje, dat complete infrastructuur ding neer te zetten. En dan verwijt men ons dat we dezelfde prijs hebben. Hè, dat je uiteindelijk voor een pannenkoek bij ons inderdaad 3, 4, 5 munten betaalt. Ja. Terwijl je naar het restaurant gaat en ook 12, 13 of 14 euro betaalt. Je kan bij mij ook een frietje krijgen voor 5, 6 euro. Je kan ook een pannenkoek, de kale pannenkoek voor 9 euro of 7 euro krijgen. We hebben gewoon prijsdifferentiatie. Ja. En men riep allemaal elkaar na van we zijn duurder, duurder. En dat viel best mee wat mij betreft. Oké, dus dat zijn een beetje krokodillentranen. Nou ja, je krijgt gewoon de verhalen waar ze het nou zo over hebben na corona. Ja, nou, dan hadden we het eerst over het personeelsprobleem. Hè, want dat kwam zeker in het filmpje natuurlijk. Of de geluidsopname er straks langs. Daar zitten we knetterhard mee, personeelsproblemen. Nog steeds ook, hè? Nog steeds ook. Ja. Waar zijn al die mensen toch gebleven, vraag ik me altijd af. Wat is daar? Ik bedoel, ik snap dat het onzeker bestaan is, hè, in die sector. Uiteindelijk maar dat je zo lang wegblijft. Als 90% van je werk weg is, hè, in zo'n periode, je kan dus mensen het werk niet meer geven, dan gaan ze gewoon, het zijn allemaal mensen met een hart, hè, die gaan gewoon niet meer wachten, hè, die gaan dan andere dingen doen. En onze mensen konden en kunnen heel veel, dus die zijn dan plotseling op een dak zonnepanelen aan het leggen, want dat mocht wel doorgaan. Ja. Of die zijn andere technieken gaan doen. We hebben gewoon hele goede mensen bij ons weg zien lopen en ook weg laten gaan en ook weg moeten sturen. En mijn eigen aantal, wat ik op afgegeven noem, dat we 75% van onze mensen ongeveer kwijt zijn geraakt en weer moesten gaan vinden. En dan zeg je in 28 februari, ga ze maar weer vinden, want volgende week mag je weer. Nou, ja. Die uitdaging hadden we even liggen. Nee, dan vraag ik, doe je wel een heel groot beroep op flexibiliteit ook van mensen natuurlijk. Anne-Jori, herken jij dit? Ja, zeker. Nee, het is tot op de dag van vandaag is het nog een strijd om de goede mensen op de goede plekken te krijgen. Ja. En ik denk altijd, wij zijn, het product is zo goed als het team wat erachter staat. En ik denk voor producenten, maar ook voor leveranciers, is het heel lastig om goede crew te vinden. Ja. En dat zorgt ervoor dat de prijzen gewoon omhoog, de kosten zijn dus een stuk hoger daardoor. Zeker, ja. Dat is op dit moment de crisis waar we op dit moment in zitten, is om het evenement betaalbaar te kunnen produceren. Maar kun je zeggen dat corona eigenlijk misschien wel als grootste litteken ons heeft bezorgd, of althans in jullie sector, personeelsgebrek? Ja, ik denk dat dat wel een van de grootste littekens is. Ja, het gevolg los van de daarvan is dat, ja, de prijsstijging is daar denk ik ook weer een gevolg van. Is dat het personeel wat er nog is, daar zijn de prijzen exorbitant natuurlijk omhoog gegaan. Een stukje logisch en begrijpelijk, maar ook een stukje op sommige gebieden misbruik. Dat klinkt heel dramatisch, maar op sommige gebieden denk ik wel dat dat het geval is. Mm-hmm. En zo materialen hebben een logische prijsstijging gekregen. En uiteindelijk moet je als producent, wil je niet alles aan de consument doorberekenen. Een stukje kan, en dat ben ik zeker met Willem eens. Alleen als producent van je eigen product, in het geval van toppers bijvoorbeeld, ja, hebben wij wel te maken met het feit dat we ook gewoon die kaartjes moeten verkopen. En er zit gewoon een grens aan wat je aan de consument kan vragen. Dus dat is een heel lastig dubio waar je zit. Willem Westerman, het was en is jouw taak om aan de overheid duidelijk te maken waar de achterban behoefte aan heeft. Hè? De coronapandemie, nou, zit erop, gaan we maar even vanuit nog voorlopig in ieder geval. Wat wordt het nieuwe thema? Nou, we kregen na de zomer nog een paar thema's toegeworpen. Ja. Maar die kan ik bijna zeggen, die kreeg de BV Nederland toegeworpen en eigenlijk elke inwoner toegeworpen. Mm-hmm. Namelijk, wat doen we nou eigenlijk met stikstof? Wat doen we eigenlijk met energie? Wat voor invloed heeft stikstof op het organiseren van een evenement? Als het goed is, helemaal niks. Want we zijn natuurlijk maar even. Het is een tijdelijke oprisping in de buurt van dingen die er waarschijnlijk toch al gebeuren en niet opvallen. Als je een evenement zo ziet, dan weet je dat we alles kunnen doen. Mm. Maar op dit moment zeggen andere mensen, die zeggen nee, een evenement, dat zijn auto's die rijden en dat zijn de bussen die rijden. Nou, dat klopt toch? En dan heb je waarschijnlijk een aggregaat aan staan. En misschien zijn dat wel meer auto's dan er anders zijn. En dan zeg ik, ja, dat zou best kunnen. Mm-hmm. En dan vraag je, en wat wil je dan doen? Nou, maak maar een berekening. En die berekeningen, die moeten we dan maken. De vraag is of we nou met 100.000 vergunningplichtige evenementen eigenlijk nu allemaal berekeningen moeten maken. Terwijl we weten dat 99,9% daarvan helemaal dan uiteindelijk in die berekening 0,000 is. Oftewel, geen probleem heeft. De regering, en dan baten we even de regering, maar de overheid en wij samen kunnen op dit moment met de crisis die er zijn, om het zo maar te noemen, kunnen we nog niet precies vertellen hoe we nou komend jaar ons werk moeten doen. Mm. Dat is spannend. Dat kan ik een uitdaging noemen, maar dat is natuurlijk gewoon helemaal knettervervelend. Wat betekent dat ik nu niet kan zeggen tegen wethouder X, dit evenement heeft u geen probleem. En dat die wethouder X mij ook niet kan zeggen, u heeft geen probleem. Dus die onzekerheid blijft toch in zekere zin wel daardoor? Ik heb een behoorlijk stukje onzekerheid af en toe uit te leggen aan mensen. En waar ik dus geen antwoord kan geven, dat ik inderdaad zeg, hey, maar kan jij mij vertellen hoe we nou met stikstof omgaan komend jaar? En dan hoor je eigenlijk dat, nou laten we dan zeggen, maar Den Haag in de breedte ons momenteel nog niet helemaal kan helpen. Nee. Dat betekent wel, de komende 2 maanden, laten we maar een agenda noemen voor het nieuwe jaar, januari, februari, moet die duidelijkheid komen. En dat zal iedereen in de bouw net zo vinden. En ja, iedereen maar dan zit je alweer met je komende zomer, toch? Ik bedoel, en januari, komende februari. Zomer, die hoor je van Aljori, die is al begonnen. Want we zijn nu aan het voorbereiden voor wat we komende zomer doen. Ja. Met dus weer scenario. Hè, maar wat is mijn scenario met dit, scenario met dat? En bij ons dus steeds meer rapporten maken om te laten zien dat wij goed doen waar we ook goed in zijn. Ja. Als ik jullie zo hoor, is corona in die zin nog niet voorbij, dat die onzekerheid dus voortduurt. Hoge prijzen, personeelstekorten, de schade blijft doorwerken. Aan de andere kant, om maar even iets positiefs dan ook uit te lichten. Mensen hebben massaal hun geld uitgegeven. In juli kwam de Nederlandse consumptie voor het eerst weer boven het niveau van voor de coronacrisis uit. Consumenten gaven in die maand 2,1% meer uit dan in juli 2019. Dus voor corona, al dus het CBS in september. Dat stemt dan wel weer hoopvol, toch, Anne-Jori? Zeker, en ik denk dat dat ook een van de redenen is waar de aanloop, als ik het over toppers en concerts spreek, dat dat in de aanloop toe, dat dat ons geluk was, dat dat zo samenviel met elkaar. Ik denk zelf, maar goed, daar is niet gebaseerd op feiten, maar dat is meer in mijn eigen ervaring en om me heen, is dat dat potje wat we allemaal hebben verzameld, zeg maar, tijdens corona, dat dat voor een hele hoop mensen nu al op is. Ja. Dus ik denk dat dat in die flow zat erin van, oh, we willen leuke dingen doen, we hebben gespaard, nu gaan we doen. Ik denk dat ook nu wel mensen hun hand op de knip houden van, oeh. Dus dat eerste half uur hadden we het over de enorme inflatie, de schuldenproblematiek, veel mensen die dat raakt. Jij bent bang dat als het gaat om het uitgeven aan even dat pas volgend jaar goed terug te zien is. Ja, nou, je merkt het nu al een beetje. En ik kijk ook gewoon puur naar mezelf. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen. Ja. En ik wacht maar even met. Blijf natuurlijk. En dan is dit natuurlijk wel iets waar je op kan bezuinigen. Eindigen we toch in mineur, meneer Westerman. Ja. Nee, want het lelijke woord luxe artikel, daar ga ik even op reageren, Anne-Jori. Wij zijn noodzakelijk. Wij zijn noodzakelijk dat mensen ontspanning vinden, dat mensen met vrienden naar bepaalde dingen gaan. Zeker. Je weet dat je af en toe, je hebt 8 uur over naast je werken, naast je slapen, dat je die goed wil besteden. En daar is een evenement, daar is uitgaan echt superbelangrijk bij. We zijn niet een luxe artikel, we zijn noodzaak. En die, dat besef, dat betekent niet dat ik haar afval, maar betekent dat we elkaar versterken. Ja. Dat besef dat we dit nodig hebben, dan weet ik dat mensen geld te blijven uitgeven. Betekent wel dat ik heel graag zou weten hoeveel geld ik inderdaad over heb in portemonnee. En daar zoekt elke Nederlander momenteel naar. Dat snap ik. En u bent noodzaak, geen bijzaak. Hartelijk dank, Willem Westerman, voorzitter van de Vereniging voor Evenementenmakers, en Anne-Jori Heggen, zelfstandig eventmanager. Dit is tot 2:30. Het geluid van 2022. Ook aan het einde van dit half uur hebben we weer een cultuurtip. En daarover spreek ik nu met Maaike Rikhoff. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen, hallo. Je was curator van de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw in het Singer Museum in Laren. En daarin toon je de vrouwenemancipatie in de Nederlandse beeldende kunst vanaf het eind van de 19e eeuw. En we vroegen jou naar je favoriete tentoonstelling van het afgelopen jaar. Vond je het moeilijk om iets te kiezen? Yes. Ik vond het echt hartstikke moeilijk. Waar het net ook al even over ging. In januari waren veel musea nog dicht. Maar daarna is er echt een ongelofelijke diversiteit aan fantastische tentoonstellingen gekomen. Ja. En wat is jouw favoriete tentoonstelling geworden van 2022? Nou, hij is eigenlijk pas net open. Dat is Indonesië en de Amsterdamse school in Museum Het Schip in Amsterdam-West. Echt een verborgen padel achter het Westerpark. Mm-hmm. En dat is een tentoonstelling die gaat over de relatie tussen Indonesië, het voormalig Nederlands-Indië, en de Amsterdamse schoolbeweging. Een moderne bouwstijl ontstaan aan het begin van de 20e eeuw. Toen veel steden overbevolkt waren en er grote sociale woningbouwprojecten opgetuigd werden. Mm-hmm. Waar misschien nu ook wel behoefte aan is. Maar echt een prachtige tentoonstelling die je ook echt anders laat kijken naar gebouwen in Amsterdam als je daar langs fietst, langs loopt op dagelijkse basis. Ja. Dus echt een aanrader. Ja. En jij bent pas afgestudeerd conservator. Loop je dan ook anders door zo'n tentoonstelling? Kijk je dan naar zo'n, waar ik net over vertelde, in het museum Het Schip, dat je denkt, hey, dit is echt een mooie manier om het aan het publiek te presenteren? Absoluut, inderdaad. Ja, ik vind de vormgeving ook heel mooi. Het is heel smaakvol en ingetogen. Maar ja, ongetwijfeld hebben ze niet een gigantisch budget als klein museum. En ik was echt onder de indruk. En ook wat ik ook heel mooi vond, is dat ze Ja, ook wel een kritisch verhaal uitdragen. Dus dat veel decoratieve en religieuze elementen uit Indonesische architectuur toch ja, uit hun oorspronkelijke context, hun oorspronkelijke betekenis ontvreemd zijn wanneer ze door Nederlandse architecten zijn overgenomen aan het begin van de 20e eeuw. Maar dat doen ze op een hele toegankelijke, kritische manier. Dus het is, je leert er echt wat van en je komt echt verrijkt die tentoonstelling uit. Ja. Ja. En dan tot slot was er ook nog één andere tentoonstelling die je heel erg goed vond, hè? Ja, die is gesloten al wat langer. In 22 maart 2020 liep die toe. En dat was de tentoonstelling Some of My Souls in Kunstinstituut Melli, sorry, in Rotterdam. En dat is een overzichtstentoonstelling van het werk van Iris Kensmiel. Ja. En zij maakte fantastische portretten van zwarte mensen en personen van kleur uit Nederlandse geschiedenis, maar ook die vandaag nog veel doen voor Nederland. En fantastische reeks monumentale portretten van soms wel 3 meter lang. Van onderzoekers, spoken word artists. Echt heel mooi om te zien, ja. Maaike Rikhof, veel dank. Jij sprak over de mooiste exposities die je hebt gezien in 2022. NPO Radio 1. En voor het nieuws is aangeschoven Jelle Visser. Bij riskante strafzaken krijgen rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en Midden-Nederland psychologische bijstand, schrijft NRC. Rechters en juristen krijgen gesprekken met een psycholoog om te beoordelen of ze bestand zijn tegen de druk, door bedreigingen en door bijvoorbeeld persoonsbeveiliging. De directeur van Atria, dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is begin deze maand ontslagen, meldt de Volkskrant. Kautar Darmoni zou zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens oud-medewerkers verscheen ze soms in haar BH of in haar string op het werk. De politie is bezorgd over de toename van het wapenbezit onder minderjarigen. Het afgelopen jaar werden bijna 1300 jongeren onder de 18 aangehouden wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er 315. De helft van de zaken dit jaar ging om illegaal vuurwerk. Ook dat valt onder verboden wapenbezit. De politie denkt dat jongeren zich sneller bewapenen door bedreigingen op sociale media. En volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er vannacht 16 zogenoemde Russische kamikaze-drones neergehaald. 7 daarvan waren gericht op de hoofdstad Kiev. Er wordt schade gemeld aan een kantoorpand en een wooncomplex. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Welkom terug. Straks horen we Thomas de Veen, de chef boeken van NRC, met wat hem betreft het beste boek van 2022. Nu eerst, ja, nog zo'n meer dan vuistdik dossier van het afgelopen jaar. Stikstof. Tja, boze boeren, nou, die kennen we al even, maar na dit jaar weten we echt wat woede is. De stikstofplannen van stikstofminister Van der Wal maakten veel meer los dan verwacht. Het werd een jaar van omgekeerde vlaggen, stikstofkaartjes en natuurlijk Johan Remkes. Voorzitter, ik heb een hele duidelijke opdracht. Dat is 50% stikstofreductie in 2030. Ik heb geen keuze. Willen we dit eigenlijk wel? Ja, dit is nodig omdat onze bodem heel snel verzuurt. Deze kaart is echt het vertrekpunt. Wat is dat toch met dat kaartje? Flevoland, een vermindering van 25%. Maar ik zie het aan de natuur niet dat het schadelijk is. Brabant, Gelderland en Overijssel, 41%. Nu is het wel een keer genoeg. En Limburg, 52%. De limiet is wel bereikt. In de buurt van natuurgebieden moet de uitstoot soms wel met 70% omlaag. Ik haal je niet weg. Een keiharde actie. En dan is Den Haag echt zwaar de sjaak. Meerdere snelwegen waren kort afgesloten omdat er autobanden en hooibalen in brand stonden. Op dit moment staan boeren met hun trekkers in de straat bij de minister thuis. We hebben een mooi gesprek even gehad. Je staat heel dicht bij mijn huis. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. En nu is het gewoon klaar. Ik veroordeel het echt niet. We beschermen wat we hier hebben. Het is oorlog en het is oorlog. Nee, hey, wapens jongen, wapens. Agenten schoten eerst in de lucht om de boeren te waarschuwen. Toen iemand weg probeerde te rijden, schoten ze op de trekker. Ja, zo'n stukje geschild. Had ik hier niet gezeten om het na te vertellen. Als ze de boeren gewoon uit willen roeien, dat slaat nergens op, toch? En Mark van de Oever van Farmers Defence Force, die zei van joh, boeren zijn de nieuwe joden. Nee, ik doe daar geen afstand van. U heeft de vlag omgekeerd. Er is nogal wat gaande in Nederland, hè? Wij vroegen ons af waarom u de vlag ondersteboven heeft gehangen. Sympathie voor de Oekraïne. Nee, stikstof. Stikstof? Die vlag op zijn kop is toch voor de stikstof. Oh. Ben ik de juiste persoon? De minister van Landbouw is opgestapt. Tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. Stikstofbemiddelaar of redder van het kabinet? Of misschien zelfs wel redder van het land? Zeg je stikstof, zeg je Johan Remkes. Om dan iemand neer te zetten die als architect gezien wordt binnen de agrarische sector van het hele stikstofbeleid, ja, dat komt niet, valt niet goed aan. Een stevige vertrouwenscrisis. 2030 moet de streefdatum worden. Oh nee, toch niet, zegt Hoekstra van het CDA. Halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig. We hebben helder aangegeven hoe het CDA in deze wedstrijd zit. Hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Ik vond het uiterst opmerkelijk. Ik ben ook een mens. Ik ga niet ontkennen dat het niks met me doet. Remkes praat ondertussen met alle mogelijke partijen. En uiteindelijk schuiven ook de actieboeren aan. Het eerlijke verhaal is dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Daarom vind ik het verstandig om vooralsnog vast te houden aan 2030. 500 à 600 grote bedrijven in de buurt van natuurgebieden zouden binnen een jaar moeten stoppen. Ik vind dat het kaartje van tafel moet. Geef dan ook die boer eens even die tijd om uiteindelijk die keuze te laten maken. En ik besef me dat die duidelijkheid die je dan moet geven ook tot heel veel zorgen voor boeren in al die gebieden leidt. En dat spijt me ook. En organisaties als Agractie en Farmers Defence Force willen niet weten van gedwongen stoppen. Harmee de Botje, journalist voor Follow the Money, was er van begin tot eind bij en is aangeschoven bij ons in de studio. Welkom, Harm. Goedemorgen. Had jij begin van dit jaar, laten we even teruggaan naar januari, toen het nieuwe kabinet ook aantrad, verwacht dat dit zo'n heftig onderwerp zou worden dit jaar? Ja. Er zat natuurlijk een enorme aanloop. Hè. Vanaf 2019, uitspraak Raad van State, de bouwstop. Met z'n allen terug naar 100 kilometer, om er maar een paar te noemen. Ja. We hadden natuurlijk formatie, die enorme lange formatie. En ja, we wisten dat er natuurlijk een enorme verbouwing van Nederland aan zat te komen. En toen de plannen dus bekend werden in januari, begin van dit jaar, hè? We zijn nog maar een jaar onderweg met dit kabinet. Voor 2030, hè, we hoorden het net in het overzicht, 50% reductie. Ook Rutte, iedereen. We kregen een nieuwe stikstofminister, mevrouw Van der Wal. Hè, die natuurlijk toch een glansrol heeft gespeeld dit jaar. Als ik even in positieve of negatieve zin? Ik denk in positieve zin. Ik bedoel, als je zo'n groot dossier toebedeeld krijgt. Je bent gedeputeerde in Gelderland en je klimt op het nationale toneel en je gaat gewoon staan voor de opdracht die je moet uitvoeren. Wat een vrij onmogelijke opdracht, eigenlijk. Nou, het is geen onmogelijke opdracht, want we gaan het dus uiteindelijk wel doen met z'n allen. En we moeten het doen. Een opdracht waarbij je bijna alleen maar mensen teleurstelt, zowat. Ja, zeker. Waarbij heel veel mensen boos worden. Ja. Zeker. En toch houdt ze haar rug recht. En dat is natuurlijk toch een heel ander verhaal dan de inmiddels bijna vergeten minister Staghouwer, die halverwege het jaar, hoorde je ook het overzicht afdropen en werd vervangen door Piet Adema. Ja. Maar zij blijft pal voor haar zaak staan en staat buiten op blote voeten de boeren te woord midden in de zomer. Maar de woede die dit losmaakt, die was natuurlijk al vanaf het begin gigantisch. Vooral omdat boeren het gevoel hadden dat ze ineens voor een voldongen feit kwamen te staan. En dat ze helemaal niet betrokken zijn geweest in de besluitvorming. Ja, maar als je kijkt naar de afgelopen decennium, of misschien wel de 10 jaar daarvoor erbij. Als je jaren en jaren vanuit Den Haag het signaal krijgt. Hè, het adagium is: wij voeden de wereld. De hoogste opbrengst per hectare. Ik bedoel, al deze zinnen die ik nu uitspreek, heb je natuurlijk de afgelopen jaar herhaaldelijk gehoord. Als dat het adagium is, als je daarna richt, als de hele de wetenschap, de commercie, de toeleveringsbedrijven en ook Den Haag jou die opdracht geeft en opeens wordt die opdracht een radicaal andere, dat veroorzaakt natuurlijk schokgolven. En wat we het afgelopen jaar hebben gezien, zijn schokgolven. Mm-hmm. Schokgolven die woede veroorzaken, ontkenning veroorzaken. En je weet hoe die schema's werken. Woede, ontkenning, berusting. En dan op een gegeven moment ga je dingen uitvoeren. En ik verwacht dat 2023 toch een ander jaar wordt dan 2022. Mm. Ik ben benieuwd of we nog... Ik checkte, omdat ik dit gesprek vandaag heb, gisteren nog eventjes Mark van den Oever, die je net ook even hoorde. Farmers Defence Defensie. Ja, precies. Ja, de boeren zijn de nieuwe Joden. Hè. Dat was toen een van die uitspraken waar hij enorm op is aangevallen. De meest radicale woordvoerder, hè, die eigenlijk niks wil veranderen. Die zei gisteren in zijn kerstboodschap, die hij een paar dagen geleden online heeft gezet, van nu hoor je niks van ons, maar in maart rondom de verkiezingen dan gaan we de beuken. Worden geen onderwerp. Ja. Maar ik ben benieuwd of hij gelijk heeft. Hè. Ja, maar laten we nog heel als we naar afgelopen jaar kijken, Harm. Denk nog even aan die grote demonstratie in Stroe. Ja. Daar ben je ook bij geweest. Nou, ik weet niet hoeveel trekkers zie ik daar nog allemaal op dat grote veld staan. Er kwamen politici op af ook. Ja. Wat viel je daar op? Wat gebeurde daar ineens? Want ik denk dat ook heel veel mensen het gevoel hadden dat ze die emotie niet begrepen. Wat die zo heftig naar boven kwam. Nou, ik zag daar heel veel dingen tegelijkertijd. Ik weet niet. Allereerst zag ik dat die demonstraties waren gefinancierd en mede georganiseerd door de toeleveringsbedrijven. Je zag grote trucks van Agrifirm en van De Heus. Er werden gratis ijsjes uitgedeeld en etenswaren. Op zich wel begrijpelijk, gesponsord. Want de sector heeft er belang bij dat het de productie grootschalig blijft. Ja, maar dat is wel wat ik even wil adresseren. Is dat die grote bedrijven, als hier de hoeveelheid veemelk, varkens, wat dan ook, minder wordt, dan gaan er minder dieren naar de slachterij, dan zijn er minder melk om te zetten naar zuivel en puddingjes. En dus die bedrijven gaan gewoon keihard kleiner worden. Ja. Die zijn tot nu toe niet aan tafel geweest. Die hebben wel die protesten gefinancierd. En voor mij is 2023 ook het jaar waarin ik benieuwd ben hoe die bedrijven aangesproken gaan worden en hoe die gaan reageren. Tot nu toe waren ze op de achtergrond, gaven ze wel geld, maar waren ze verder niet verantwoord. Dat is één. Dat vond ik wel interessant om te zien. Maar op welke manier denk je dat die een grotere rol gaan spelen dan op de voorgrond? Hè? Nou nee, kijk, tot nu toe hebben ze gezegd de boeren zijn aan zet en wij niet. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk toch een beetje vals spel, zeg ik dan maar even. Want wel die demonstranten financieren en Agrifacts, hè, dat is een van die clubs, een soort journalistieke organisatie die zand in de machine strooit, of waar ook veel kritiek op is, laat ik het zo maar zeggen. En van de andere kant niet mee willen praten. Ik denk dat die tijd voorbij is. Ze moeten mee gaan praten, heeft minister ook gezegd. De Rabobank heeft een hele andere rol. Hè. Die gaan gewoon zijn bakens verzetten. Die zijn ook veel bereidwilliger om te praten. Ik heb net een stuk geschreven voor Follow the Money, profiel van Wiebe Draaier, de vertrokken CEO. Ze hebben daar intern een taskforce, stikstof. Die zetten sneller stappen. Maar ja, de bank verdient altijd geld. Hè? Ja. Maar goed, terug naar de demonstratie. Ik zag daar op het podium ook Sjaak van der Tak staan. Hè? Ja. De man die ook net het overzicht van hoorde. LCL, een paar keer. Ja, ja. En Sjaak van der Tak is heel interessant. Die zegt daar, zegt hij van de limiet is bereikt, of zo zeg ik, zei hij. En ging die pal staan naast die boer. Hij ging er hard in. Hè? Bedoel, zijn achterban was natuurlijk ook gedeeltelijk weggelopen naar een club die heet Agraxie van de schapenhouder Bart Kemp, hè? Die regelmatig ook bij Op1 en zo zit aanschuiven. Die gingen daar hard in. Dan hoor je dan op een gegeven moment, hoor je hem ook in jullie overzicht zeggen, geef de boeren een beetje tijd. En nu, van de week, in het blad Nieuwe Oogst, zegt hij, de tijd van nee zeggen is voorbij. En hij zit aan de hoofdtafel van de onderhandelingen die medio januari beginnen en die dus in april tot een landbouwakkoord moeten gaan leiden. En ik denk dat je daaraan ziet hoe er gemanoeuvreerd wordt. Hè? En ook hoe hij probeert zijn achterban mee te krijgen in een onontkoombare proces. Namelijk een proces naar verduurzaming van de landbouw en voldoen aan alle internationale verdragen. Wat is jouw verklaring daarvoor? Want is het dat ze iemand als Sjaak van der Tak inziet dat wat zij wilden toen in Stroe, bij wijze van spreken, op die grote demonstratie, dat ze dat niet voor elkaar gaan krijgen? Dat ze een soort acceptatie is ontstaan van. Nou, ik denk dat ze bij LTO altijd wel hebben geweten dat er iets moet gaan veranderen. Ze waren enorm over dat stikstofkaartje. Maar goed, dat is nu alle wegen erkend. Hè, het stikstofkaartje waarop je die reducties vrij absoluut ingetekend zag. Wat er toen ook naar buiten is gekomen, wat Remkes heeft afgefakkeld. Waarvoor de minister Van der Wal de excuses heeft aangeboden. Wat is ingetrokken. Dat deed het lont in het kruidvat steken. Wat ik al zei. We keken naar schok. Golven. En Sjaak van der Tak is natuurlijk een heel ervaren politicus die ook snapte dat hij op die schokgolf wel zijn achterban mee moest nemen. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook heel veel boeren realistisch. Er zijn mensen, de boer bestaat niet. Er zijn 50.000 boeren ongeveer. Sommigen zijn wat ouder. En die maken allemaal thuis hun calculaties. En er zullen Mark van de Oevers zijn die gewoon pal op de bühne gaan staan. Die misschien zeggen van, ik zag nu ook van, als we allemaal gaan stemmen met de provinciale staten, dan stemmen we het kabinet weg. Ja, gaat niet gebeuren natuurlijk. Maar ik denk dat een heel groot deel van die boeren uiteindelijk toch gaat rekenen en gaat kijken van, oké, what's in it for me? Er ligt 25 miljard klaar, hè? En je kan dus stoppen, je kan verhuizen, je kan technologische vernieuwingen doorvoeren. Je kan een zorgboerderij beginnen. Er zijn verschillende opties. De Rabobank is bezig om die verschillende trajecten te gaan financieren. Om daar modellen voor te bouwen. Dus je ziet hoe Nederland langzaam maar zeker wendt aan die verbouwing. Ja. Harm, ik wil even met je kijken naar de rol van de media in dit hele verhaal. Hè? Hoe vind jij dat in, als je het hebt over beeldvorming en over een gebalanceerd beeld ook, zoals dat is geschetst door de diverse journalisten in dit land. Hoe vind je dat het dan gedaan is het afgelopen jaar? Is die balans oké? Okay? We horen veel Mark van den Oever, om maar iemand te noemen. Sjaak van der Tak inderdaad, van de LTO, die pittig op het toneel verscheen. Is in die zin is het beeld dat wij hebben gekregen het afgelopen jaar ook echt representatief voor wat er onder die boeren leeft? Een voorbeeld. Van de week vlak voor kerst is het biologisch boerenplan gepresenteerd door Adema. Hij heeft wel minder aandacht gekregen. Ja. Wel heel belangrijk. Hè? Adema wil dus, geloof ik, van 4-15%. Ja. Nieuwe minister van Landbouw. Nieuwe minister van Landbouw, ja. Dat heeft niet zo heel veel aandacht gekregen. Terwijl het wel een hele belangrijke stap is. Wat ik meer in het algemeen... Ik bedoel, kijk, wij journalisten hier aan tafel... het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Het is bestuursrechtelijk ingewikkeld. Het is uiteindelijk is het natuurkunde en chemie... Hè, wat er allemaal in die grond gebeurt, stikstof, blablabla. Bla, bla. Dus wat je ziet is dat het vaak toch wel heel erg kort samengevat wordt... en daardoor ongenuanceerd. En je ziet dus ook dat mensen die ongenuanceerde standpunten hebben... sneller naar voren komen. Mm. Terwijl ondertussen de mensen in de provincies... de mensen die het gewoon moeten doen... in al hun nuances... langzaam voortploegen. Ja. En je ziet dus, om toch maar even de helikopterview te pakken... dat is zo als heel vaak in Nederland, met heel veel geld, heel veel gepolder... gaan we uiteindelijk hier uitkomen. Hè? Dat landbouwoverleg wat nu gaat komen, daar zitten geloof ik veel, 40 partijen aan tafel. Ja. Maar het is toch liever draagvlak en wat langzamer... dan top-down en weer hooibalen op de weg. Maar had jij zelf als journalist, want ik weet niet of jij een natuurkundige en een chemische achtergrond hebt, maar toch, het is nogal een pittig dossier om je in vast te bijten. Ja, ik werd geïntroduceerd als redacteur bij Follow the Money, wat ik ook ben. Maar het afgelopen jaar, dus eigenlijk van januari tot 1 oktober, werkte ik bij nu.nl. En was ik daar verslaggever en had ik het stikstofdossier en het boerendossier als een van mijn onderwerpen. Mm-hmm. En dan moest ik dus constant, wat ik nu net schets, worstelde ik daar zelf ook mee. Ja. Van hoe ga je bestuursrechtelijk complexe uitspraken in 800 woorden of in 600 woorden toch uitleggen? En nuances gaan daardoor verloren. Je doet toch je best. Dat is onze taak. Ik geef helemaal niet af op mensen van het snelle nieuws, want het is een van de moeilijkste taken die je hebt. Ik ben ook blij dat ik nu bij Follow the Money zit en veel meer ruimte heb om verhalen tot in detail uit te leggen. En Johan Remkes, we hadden het al kort al even van tevoren over... De tovenaar, soldaat van Oranje. Als we nu een beetje terugkijken op het afgelopen jaar... hoe belangrijk is zijn rol nou geweest, vind jij? Nou, ik vind het heel belangrijk. Ik zat toen bij Galide Sofie die dag van toen dat rapport uitkwam... heb ik het ook omhoog gehouden en gezegd... dit gaat het komende jaar heel erg veel invloed hebben. Het komende jaar dus ik zijn er ook 23 erbij. Want wat deed hij nou anders dan wat het kabinet... in eerste instantie van plan was? Nou, ik denk wat hij heeft lucht gegeven aan... hij heeft oog gehad voor de positie van de boeren... en de mensen in de provincie in het algemeen. Dat ook benoemd. Mevrouw Caroline van der Plas na afloop... riep allemaal, ik ben verliefd op Johan Remkes. Dat was toch wel echt omdat hij het kabinet een standje gaf... omdat hij ook Tjeerd de Groot van D66 een beetje op zijn plek zette. Maar ook streng was voor de boeren tegelijkertijd. En ook streng was voor de boeren. Dus hij was een klassieke bovenmeester. Ja. En in het Nederlands politieke landschap heb je blijkbaar af en toe... een bovenmeester nodig die even tegen iedereen zegt... en zo zit het en zo zit het. Ik heb gisteravond ook ter voorbereiding op dit gesprek... nog even het begroting landbouw 7 december. Het grote debat, wat eigenlijk over stikstof ging... dat was een begrotingsbehandeling. En dan zie je gewoon de ministers, zowel Van der Wal als Adema... Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw... een en andermaal zeggen, zoals Remkes zegt... Remkes schetst, wij volgen Remkes, de plannen van Remkes. Dit is daarbij, in het kabinet is dit rapport, ik hou het nog maar een keer omhoog... is gewoon toch wel de route naar april. Hij heeft het dus wel uit het slop weten te trekken. Dat moeten we gaan zien in maart, april. Als we dus naar het einde lopen van die onderhandelingen. Ja. Hoeveel massa Farmers Defence Force en anderen nog hebben. Hoe hard ze nog gaan roepen. Of dat toch het lek boven is en ze op een op een wat gecontroleerdere manier die hervorming in de landbouw en ook in de industrie. Want ook daar zullen enorme stikstofreducties moeten gaan plaatsvinden. Hè. Dat was ook een advies van Remkes. Kijk ook naar de industrie. Doen ze nu. Of dat inderdaad handen en voeten gaat krijgen. En jij noemde al even die Provinciale Statenverkiezingen die er aankomen. Mm-hmm. Waarom zou dat zo'n bepalend moment kunnen zijn om te kijken hoe groot de steun is voor de wat nou ja, dat groepen. Wordt dus geroepen. Kijk, ik denk dus persoonlijk dat dat dus mee gaat vallen. Maar wordt dat een thema nog bij die verkiezingen? Nou, A, dat vraag ik me af, want dan zijn we al een heel eind verder met dat hele landbouwoverleg, wat richting een akkoord moet, dat in april gesloten moet worden, zei de minister in de Kamer. Verder is, ook al zou BBB, dus de boer-burgerbeweging, die een beetje de stem, die werd het hardste toegejuicht in Stroe. Mevrouw van der Plas was daar absoluut de nummer één. Gideon van Meijer van Forum voor Democratie werd ongeveer uitgejouwd. En zij was, oké. In ieder geval, zelfs als ze gewoon enorme winsten haalt in Gelderland, Overijssel en Brabant, waar de grote veeboeren zitten, stel je voor. Ja, dan zal ze toch maximaal 5-6 zetels in de Eerste Kamer halen, wellicht. Ja. We hebben vorige keer 12. Ja, dat zou een enorme vooruitgang. Ja, dat zou een enorme doorbraak zijn. Maar dan nog, hoe groot wordt dan de impact op het landelijk beleid uiteindelijk? Dat is één. Twee, provincies moeten het beleid wat het kabinet heeft bedacht uitvoeren. Zelfs als alles BBB gedeputeerde wordt, moeten ze toch loyaal zijn aan het landsbestuur. Nou, dat is een interessante vraag, want wat schieten boeren ermee op als ze boer-burgerbeweging gaan stemmen? Nou, je krijgt natuurlijk een steviger stem die verwoordt wat veel van de boeren die niet willen veranderen, of die alleen maar willen veranderen onder allerlei voorwaarden. Mm-hmm. Die krijgt natuurlijk een sterkere, een grotere megafoon. Een grotere megafoon, maar wat betekent het effectief voor ze? Ja. Kijk, ze gaan nooit in de regering de komende tijd. En ook wat ik net zeg, zelfs als ze groot worden in Gelderland en Overijssel, zullen ze in de Eerste Kamer toch nooit die landslide. Ik zou verbaasd zijn, maar reken me af als de verkiezingen voorbij zijn. Krijgen zij 12 zetels? Ik vraag me af. Ja. Blijf jij je in dit dossier vastbijten? Hè? Nou, niet zoals bij nu.nl, maar nee. Ik zal bij Follow the Money blijf me hiermee bezighouden. Ja. Want er is nog heel veel over te doen. Dus oh ja. Ja, zeker. Harm Edebotje, veel dank. Terugblikken, napraten en vooruitkijken. Ken je het gevoel dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da. Ze eindigde als 11e afgelopen jaar op het Songfestival in Turijn. S10 was dat met De Diepte. Thomas de Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent boekenrecensent bij NRC Handelsblad al ruim 10 jaar. En we vroegen jou je favoriete boek te tippen van dit jaar. Even hoor, voor de administratie. Hoeveel boeken lees jij eigenlijk per week of per maand? Per week denk ik 2 à 3 boeken. Ja. Zoiets wel. Ja. Ja. En lees je dan nog voor je plezier of is het puur professioneel? Ja, ook wel voor mijn plezier nog. Ja, dat komt er nog wel bovenop. Ja, 's avonds wil je toch ook wel weer een leuk boek lezen voor je plezier. Ja. Was het moeilijk om een literair hoogtepunt aan te wijzen dit jaar? Eigenlijk vond ik het dit jaar makkelijker dan ooit, omdat er een boek was dat er voor mijn gevoel ver bovenuit stak. Ja. Een boek dat ik eigenlijk nog nooit eerder zo gelezen had. En waarvan ik ook op het moment dat ik het las al dacht, ga ik ooit nog zo'n boek lezen? En welke is het geworden? Dat is geworden Het Lied van Ooievaar en Dromedaris van Agnet Daanje. Ja. Heeft deze vorige maand ook de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. Het is een roman, heel dikke roman, die gaat over. Die draait om een schrijfster uit de 19e eeuw. En eigenlijk bestaat de roman uit 11 verhalen die allemaal gaan over hoe die schrijfster en haar boek doorwerkt in de levens van anderen. En dat op een manier geschreven die je meteen helemaal meevoert. En die dus telkens weer een nieuw verhaal vertelt. 11 verschillende verhalen. En telkens ook weer. En met elkaar verbonden blijken te zijn op allerlei ingenieuze manieren. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Ja, en kun je uitleggen waarom wat de kern is, waarom dit zo'n verpletterende indruk op jou heeft gemaakt? Nou, ik denk omdat het op heel veel niveaus tegelijk een heel goed boek is. Dus op zinsniveau, er zitten heel mooie zinnen in. Het voert je mee, de personages komen tot leven. En vervolgens dus ook die grote constructie met 11 verhalen die aan elkaar gelinkt zijn. En waarvan je ook denkt, hoe zijn ze precies aan elkaar gelinkt? Waardoor er een groter idee ontstaat over waar het boek dan over gaat. En dat gaat eigenlijk over hoe kan iets bestaan, zeg maar, na de dood. Wat blijft er van iemand over als iemand er niet meer is? Ja. En nee, dat komt dus heel concreet aan bod in, zeg maar, een boek, een verhaal. Want dat is natuurlijk iets wat de tijd kan overstijgen. Wij kunnen nog steeds geraakt worden door een boek van een schrijver die er niet meer is. Mm-hmm. En op die manier werken al die verhalen in elkaar door. En werken die mensen, levens, die werken nog door in de tijd dat ze er zelf niet meer zijn. Ja. Ja. Nou ja, op die manier, op heel veel niveaus dus. Je laat je meevoeren en er zitten interessante ideeën over de dood in. Ja. Niet omdat dat per se moet hoor, maar is het een beetje behapbaar ook? Leest het lekker weg? Zo klinkt het niet meteen. Ja, het is een beetje een intimiderend boek omdat het dik is en omdat het zo toch een beetje ver af klinkt. Maar ja, ik heb iedereen die het nu gelezen heeft nadat het verschenen is. En, die wordt er ook door meegesleept. Dus het is ook echt een boek waar je graag in wil verdwijnen. Ja. Het is waarschijnlijk niet een boek waar je eventjes een kwartiertje nee. voor het slapen gaan in leest. Want, ik ken iemand, die ligt iedere avond naast mij. Was ook zwaar onder de indruk van dit boek. Las het wel voor het slapen gaan, maar vond het wel echt ook heel intens. Ja, dat is het ook wel. Ja, dat is het. Er gebeurt veel, er zijn grote emoties in. En het gaat over de grote vraagstukken. Dus wat dat betreft, het is geen lichte kost, maar wel heel meeslepende kost. En hartverscheurend ook op veel momenten. Al die personages, ondanks dat het er zoveel zijn, gaan allemaal echt voor je leven. En komen tot leven, dat is wel zo. Ja. Goed, Het Lied van Ooievaar en Dromedaris van Agnet Daanje is jouw tip eigenlijk om alsnog te gaan lezen. Een boek dus van het afgelopen jaar. Thomas de Veen, boekenrecensent bij NRC Handelsblad. Dank je wel.

In Midden-Nederland krijgen rechters en juristen alleen zware strafzaken na een verplicht gesprek met een psycholoog, waarin wordt gekeken of ze de druk van bedreigingen en persoonsbeveiliging aankunnen. In Amsterdam gebeurt zo'n gesprek in de loop van een risicovol proces. De rechtbanken willen niet zeggen over het aantal rechters en juristen dat de laatste jaren is beveiligd, maar noemen de toename een duidelijke kentering. De politie is bezorgd over de toename van het wapenbezit onder minderjarigen. Het afgelopen jaar werden bijna 1270 jongeren onder de 18 aangehouden wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat 315. De helft van de zaken dit jaar ging om illegaal vuurwerk. Ook dat valt onder verboden wapenbezit. Het aantal vuurwapens dat in beslag werd genomen steeg van 27 in 2019 naar 144 het afgelopen jaar. De politie denkt dat jongeren zich sneller bewapenen door bedreiging op sociale media. De politie speurt daarom ook online actiever naar wapens. En dan het weer. Het is bewolkt met vanmiddag een bui. Er staat een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanavond ook wat lichte regen. Morgen ook opnieuw regen, maar dan ook af en toe een droge periode. Het wordt morgen zacht, 13 tot 17 graden. Dankjewel, Jelle. En na het weer komt het verkeer, Edwin Gerritsen. Er staan een paar files in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knop het Galdar 10 minuten oponthoud. In Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens. Voor Stijn een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Ster. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest! Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 10:10, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Johan de Zwart en Tim de Wit. Welkom terug. Begin dit jaar zorgde een uitzending van Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het tv-programma The Voice of Holland voor veel opschudding. En daarna werden meer misstanden op de werkvloer aangekaart en ontstond een oproep voor cultuurverandering. Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Later stuurde hij me een dikpik. Ja, al dagen gaat het over de misstanden bij The Voice of Holland. John de Mol reageerde ook in het programma. Ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. Hij zei dat hij in 2019 voor het eerst hoorde over de werkwijze van zijn zwager. Wel kreeg Rietbergen nog 1 kans. Om het eens te hebben over de geruchten rond wel of niet grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige meisjes van Marco Borsato. Is hij een bruggenbouwer of een manipulator? Ali B. Toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd en toen heeft hij seks met mij gehad. Dat het veel erger was dan we al dachten. Maar het gebeurt overal. Want het is natuurlijk veel groter. Jurors are getting underway on their fourth day of deliberations this morning in the sex assault trial of former film producer Harvey Weinstein. Meanwhile, he's behind bars here in Los Angeles. Ik was met de keeper van Veendam met twee juffrouwen op stap. En we werden liederlijk. Bij Ajax heerst een haantjescultuur en vrouwen kunnen grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar maken. Door voormalig directeur voetbalzaken Mark Overmars, die daarom gisteravond zijn functie bij de voetbalclub neerlegde. Bij tv-programma De Wereld Daardoor was achter de schermen sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. Eerder vanavond maakte Volt bekend dat het Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan definitief uit de fractie wordt gezet. Eerder werd ze geschorst vanwege klachten over grensoverschrijdend gedrag. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. We zijn op stap en dronken. Ja. En we gaan mee naar die woning en die juffrouwen die zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal om. Een cultuur waarbij vrouwen eerder aan zichzelf twijfelen dan dat ze heel hard kunnen zeggen, dit is gewoon fout wat hier gebeurt. En dat raakt me. Want wat in de rechtszaal komt, dat is het allerextreemste met de hardste bewijzen. En daaronder gebeurt zo ontzettend veel. En dat begint inderdaad met een ongepaste grap. Dat soort dingen gebeuren als je jong bent. We zijn weggegaan en die juffrouw die lag bewusteloos op zijn bank. En daar stond zo'n grote kaars en die hebben erin gestopt. Dus zijn we weggegaan. Nee! Hebben jullie nog wel aangedaan? Tja, ik blik terug met Mariette Hamer, die dit jaar werd aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na die bewuste boosuitzending, 1 april was dat, begin april. Ja. Welkom, mevrouw Hamer. Op de valreep nog nieuws uit de Volkskrant vanochtend. Ja. Kautar Darmoni, de directrice van ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwgeschiedenis in Amsterdam, ontslagen vanwege grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Die kunnen we aan de inmiddels behoorlijk lange rij toevoegen. Ja, zeker. Ja, tot op de laatste dag komen de verhalen, om het zomaar te noemen, boven. Ja. Ja. Ziet u daarin ook weer hetzelfde patroon als dat u het hele jaar al ziet? Ja, in zekere zin wel. Ten eerste leert het ons, het komt echt overal voor. De onveilige gevoel wat er is. We zien ook dat ook hier weer onderzoek gedaan is. Het toch naar buiten komt. Terwijl je natuurlijk hoopt, denk ik, als organisatie om dat binnen te houden. Omdat toch iedereen ook weer verder moet. Hm. Dat is hier ook niet gelukt. En daar zien we ook wel weer een patroon dat uiteindelijk dat het allemaal heel onrustig maakt. En dat is soms ook moeilijk om echt zaken boven te krijgen. Want soms worden mensen nog banger om iets te doen aan twee kanten. Leidinggevende die denken, ik doe helemaal niks meer. Want stel je voor dat verkeerd wordt opgevat. En aan de andere kant is het voor slachtoffers ook heel moeilijk om je te melden. Want je weet niet wat je naar boven haalt. Er zit iets dubbels in, hè? In dat bekend wordt. En dat het in de openbaarheid wordt. Aan de ene kant wil je dat, want we willen een cultuurverandering. Zeker. En het thema moet besproken worden. Ja. Aan de andere kant zijn alle betrokkenen er bepaald niet mee geholpen altijd. Nee, dus daar is het natuurlijk voor mij en mijn team en uiteraard ook de betrokken ministers die hiermee bezig zijn, echt een hele belangrijke taak om te zorgen dat we dat gesprek, dat maatschappelijk gesprek wat we daarover willen organiseren, dat we dat wel met nuance blijven voeren. Want dat is dus zoeken naar een balans, toch? Tussen die twee. Ja, zoeken naar een balans. En wat ik zelf echt heel ingewikkeld vind, dus ik zei net in het voorgesprek, wel fijn even een paar dagen reflectie onder de kerstboom, is dat je in die balans nooit tekort wil doen aan datgene wat mensen is overkomen. Ja. En dat wordt al. Je moet heel goed opletten hoe je formuleert, want anders doe je al gauw mensen tekort. Ja. Nou, is grensoverschrijdend gedrag een breed begrip? Ja. Toch? Daar valt heel veel onder en heel veel niet. Kunnen we concluderen dat de MeToo-beweging dit jaar 5 jaar na het ontstaan, eigenlijk, 2018 was het geloof ik uit mijn hoofd, pas echt wortel heeft geschoten met nu dus zelfs een regeringscommissaris zoals u? Nou, het is wel interessant. 2018 was eigenlijk het jaar waarin we ons afvroegen of het zou blijven of niet. Ja. En toevalligerwijs was het ook het jaar waarin ik in mijn vorige werk de eerste keer het pensioenakkoord klapte. Dus ik heb al die kranten bewaard uit die tijd en nog eens terug zitten kijken. Ja. Nu niet naar de pensioenen, maar naar dit onderwerp. En toen vroegen we ons inderdaad allemaal af, gaat dit blijven of niet? Mm-hmm. En het is eigenlijk een poos weggezakt. En je zou kunnen zeggen, met The Voice is het weer terug, helemaal terug in aandacht. En toen ik begon, dacht ik, nou, het zal wel moeilijk zijn om dit vast te houden. Exciting, om het zo maar even. Dat dacht u na die uitzending van Boos of na 2018? Dat dacht ik toen ik aangesteld werd in februari. Okay. Tussen februari en april dat ik begon, zal ik maar zeggen. Ik heb een dubbele opdracht. Dus aan de ene kant boegbeeld zijn voor dat maatschappelijk gesprek. Aan de andere kant adviseren, aanjagen, et cetera, richting politiek, organisaties, et cetera. Gaat meer over beleid. En ik dacht dat beleid zal wel makkelijker zijn. En dat gesprek gaande houden zal wel ingewikkelder zijn. En het is in de praktijk voor mij precies andersom. Dat gesprek gaat nu door. Dus er is toch iets gebeurd waardoor die samenleving zegt, dit accepteren we niet meer. En we het daar ook tot aan de keukentafel voortdurend over hebben. Ja. En aan de andere kant zie je dat het beleid veel versnipperder is, veel minder professioneel dan ik had verwacht. Geef eens een voorbeeld van die versnippering, van dat beleid. Als we kijken bijvoorbeeld naar de positie van vertrouwenspersonen. Langzamerhand zijn er wel overal vertrouwenspersonen, maar ze zijn vaak niet opgeleid. Er is geen opleiding die onafhankelijk gecertificeerd wordt. Dus het is allemaal nog een beetje, wie heeft zich gemeld, die mag het doen. Veel vertrouwenspersonen zijn toch in dienst van een leidinggevende die ook weer een positie heeft. Dus daar is nog veel aan te doen. Ander voorbeeld, als we kijken naar wat heel belangrijk is, preventie op school. Zijn mooie projecten, maar het is allemaal toevallig of de school het oppakt of niet. Ja, ja. Het is nog steeds erg gericht op dat meisjes moeten zorgen dat het voorkomen wordt. Dus meisjes moeten 's avonds niet te laat over straat, moeten weerbaar worden, moeten zorgen voor de voorbehoedsmiddelen. In de gesprekken die ik heb gezien, merk je dat het voor jongens nog steeds een ingewikkeld onderwerp is, seksuele vorming, om over te hebben. Ja. Terwijl er eigenlijk best veel materiaal ligt, zou je willen dat dat veel systematischer in het onderwijs, zowel basis, voortgezet, mbo, hbo, universiteit aan de orde komt. Maar hoe verklaart u dat? Dat het dus qua beleid nog zo versnipperd is? We hebben zoveel, dit jaar alleen al, zoveel schandalen die naar boven zijn gekomen gezien. Dan zou je toch denken dat het een veel hoger op het prioriteitenlijstje ook komt te staan. Ja, maar het is dit jaar. En beleid loopt natuurlijk altijd achter wat naar buiten komt aan. Dus er is toch jarenlang is het niet hoofdprioriteit. Terwijl we het dus toen ik een paar maanden geleden met al die cijfers kwam, zei iedereen al, maar dat weten we toch al. Nu. Maar en overigens lang niet iedereen. Want heel veel mensen schrikken toch als je zegt, 1 op de 2 vrouwen krijgt met fysiek grensoverschrijdend gedrag te maken. Kijk ze toch om en heen. Dat is best heel veel. Maar nu weten we dat. Maar het beleid loopt er natuurlijk achteraan. En ik vond eigenlijk in die zin het Johan Derksen verhaal wel heel leerzaam in zijn ontwikkeling. Want we waren 1-2 avonden ontzettend verontwaardigd. Mm-hmm. Ook over het gelach. Misschien nog wel meer over het gelach dan wat hij zei. Maar het draaide zich na een discussie over, en mag je dit nou zeggen of niet? Mm-hmm. Ja, en dan vinden we toch dat seksueel grensoverschrijdende gedrag minder belangrijk met elkaar dan dat je op tv dit mag zeggen. En de consequenties die daar nu aan verbonden zijn, u noemt Johan Derksen, ze zijn even weg geweest als programma, weer teruggekomen op televisie. Ja. Ik moet ook denken aan iemand als Mark Overmars, die volgens mij 1 week of 6 nadat hij bij Ajax was weggegaan, weer een nieuwe baan had, weliswaar in België, maar wel weer gewoon zijn functie kon uitoefenen. Ja. Vindt u dat ook daar nog stappen in gemaakt moeten worden? Ik vond bij Johan Derksen, het is elk geval heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Bij Johan Derksen vond ik het jammer dat het een discussie over vrijheid van meningsuiting werd. Want dat leidt eigenlijk af. Daar ging het eigenlijk helemaal niet over. Daar ging het helemaal niet over. En het is gewoon jammer dat hij nog steeds niet in staat is om eigenlijk te zeggen, joh, ik heb helemaal niet bedacht dat ik zoveel mensen zou kwetsen. Als hij dat meteen en veel eerder en ruiterlijker had gezegd, dan had het geholpen met de discussie. Ja. Overmars vind ik weer een ander geval. Ik denk, daar kun je wel als werkgever in België over nadenken of je dit zo snel wil. Mm-hmm. Maar ook dat vraagt weer natuurlijk balans en nuance. Want hij is wel, zeg maar, door Ajax veroordeeld. Maar natuurlijk niet voor een rechter. Nee. Want u heeft ook veel gesproken, hè, met behalve de slachtoffers. Ja. Ook de beschuldigden, om ze zo maar even te noemen, toch? Ja. Wat valt daarin op? Want wat heeft u daarvan geleerd eigenlijk? Nou, dat het heel erg uitmaakt in welke context iets heeft plaatsgevonden, wat je als vervolgstappen moet gaan doen. En iedereen zit nu te springen, natuurlijk, zeker organisaties, om een soort stappenplan van ons. En toch willen wij echt dat heel goed weten voor we dat naar buiten gaan brengen. Maar wat ik, zeg maar, uit die gesprekken leer, bijvoorbeeld als het gaat om een 1-op-1 situatie, dan hoor je eigenlijk de melders of het slachtoffers. Het is moeilijk om een goed woord te vinden. Ja. Ze willen zelf ook vooral geen slachtoffer zijn. Precies. En melder klinkt ook, dat klinkt een beetje neutraal. Een beetje afstandelijk. Ja. Precies. Dus maar goed, van beide kanten hoor je eigenlijk ook van degene die beschuldigd is, dat ze beide vaak liever eerder met elkaar in gesprek waren gekomen. Ja, omdat het uitpraten hangt natuurlijk van de zwaarte af. Hè. Als het een zware verkrachting is, ligt het anders. Maar zeker als het om lichtere vormen gaat, dan is het uitpraten misschien wel beter dan dat je een heel onderzoek met, wat er allemaal achterweg kan komen. Want waar je dan in terechtkomt is, en dat speelt ook een grote rol in dit hele verhaal natuurlijk, is de angstcultuur, hè? Een groot onderdeel van het probleem. Mensen geven aan dat er niks met klachten gebeurt. Dat was het geval bij De Wereld Draait Door. Dat werd ook gezegd over de klachten bij NOS Sporten, die nu op dit moment worden onderzocht. Herkent u dat beeld, ook bij andere organisaties die u heeft onderzocht en gesproken? Ja, ik zie wel een soort, zeg maar, waar we voor moeten oppassen. Het is een hele grote paraplu aan het worden. En er hangt heel divers, veel onder. Tuurlijk. En terecht zeggen een aantal zeer kundige mensen, de zwaarste vorm hebben we eigenlijk het minst over. Die is achter de voordeur, die gebeurt thuis. Hmm. Daar hebben we geen grip op. Maar de ellende die daarvan komt is natuurlijk heel erg groot. Dus dat zou ik eigenlijk even als een vorm willen benoemen. Dan hebben we fysiek zwaar grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld. Ja. Dan denk ik aan aanranding, verkrachting. Dan hebben we op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we een groot grijs gebied. Dat zijn de seksistische opmerkingen. Dat is iets te vaak een arm om je heen. Mm-hmm. Al die aandacht die je eigenlijk helemaal niet wil. Het noemen van een meisje terwijl je een volwassen vrouw bent. Ja. Nou, noem maar op. Hè. Dus, en dan heb je nog niet seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, want u heeft gezegd, er moet een nationaal gesprek op gaan komen. Hè? Ja. Dus hoe moet je dan dat gesprek voeren als dat zoveel lagen heeft, precies. Maar zeg maar de onderste laag, dus de minst heftige noem ik het maar even, eigenlijk bijna dezelfde lading heeft als de bovenste laag. Nou, daar moet dan wordt het ingewikkeld. Ja, precies. Dus daarom moet je heel helder, daarom is het ook goed, hè, dat op al die terreinen, hè, dus zeg maar als het gaat om wetgeving, de wetgeving rondom aanrandingen, seksueel geweld, wordt verstevigd. Hè? Dus het bewijs wordt eigenlijk in die zin makkelijker te leveren. Dat is heel belangrijk, want dat gaat over die zware vormen. We moeten dat achter die voordeur dus zeker niet vergeten. Hè? Ja. Dus ik denk altijd van, als je nou zegt, het komt overal voor, dan nemen we die voordeur wel mee. Maar het zit toch niet in de mind. Dus dat is iets wat we ervan leren. En dan is het belangrijk dat we goed kijken dat we dat, zeg maar, grensoverschrijdende gedrag, niet seksueel en wel seksueel, wel uit elkaar blijven houden. Want het ene gaat over een langdurige cultuurverandering, gender bepaald, vaak ook diversiteit, hè, verschillende culturen. En daar gaat veel meer achterweg. Dus daar moeten we, dus die preventie voor scholen, et cetera, heel erg belangrijk voor. En het niet grensoverschrijdende gaat over eigenlijk over bedrijfsorganisatie en bedrijfsculturen. En ook daar is het gesprek voor nodig. Maar daar is bijvoorbeeld een heel belangrijk dat er op de werkvloer macht en tegenmacht is. Ja. Dus dat is nog weer anders. En daar heb je weer dat gesprek voor nodig. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld een goede OR nodig. Je hebt goede medezeggenschap nodig. Je hebt een sensitieve cultuur nodig. En voor een aantal van die dingen kun je dezelfde oplossingen. Dus ik heb bij de SER, Sociaal-Economische Raad, veel gedaan aan diversiteitsbeleid. Daar is ook een veilige werkcultuur heel belangrijk. Wil je vrouwen en mensen met een andere achtergrond plek geven in je organisatie, je hebt veilige werkcultuur nodig. Hm. Dus je hoeft niet voor alles wat anders te doen. Maar je moet wel steeds met de bril kijken, waar hebben we het hier over? Nou, bent u benoemd voor, benoemd voor 3 jaar. Hè? Ja. Er zit bijna, 3/4 jaar op zo'n beetje, vanaf april. Ja, ik ben in april begonnen. Precies. En we hebben iets langer dan, we hebben tot juni over dat is iets langer dan 3 jaar. Waar moeten we nou over 2 jaar staan als het gaat over grensoverschrijdend gedrag? Nou, ik heb zeg maar lang in de Tweede Kamer gezeten. Dus heeft iemand mij ooit geleerd: je moet als eerste periode het vak leren kennen. Dan ga je heel veel voorstellen doen. En dan ga je zorgen dat die voorstellen uitgerold worden. Nou, werd dat vergeleken met kamerperiodes van 4 jaar die we toen nog hadden. Bijna ondenkbaar als je terugkijkt. Maar dan heb je 12 jaar. Ik heb maar 3 jaar. Maar ik dacht, ik ga wel diezelfde indeling aanhouden. Dus we hebben ons nu eigenlijk tot nu echt goed verdiept. Volgend jaar gaan we met veel voorstellen, adviezen komen. Er komt ook een nationaal actieplan van het kabinet. En dat geeft daar een de basis. Een plan van aanpak? Ja, nou, een programma noemen ze het. Omdat, zeg maar, een plan, dat maak je en dan leg je het op de plan. En een programma rol je uit. Hè. Dus dat is volgend jaar. En dat derde jaar moeten we echt zorgen dat we gaan zorgen voor verankering voor de langere termijn. Want dan zijn die 3 jaar voorbij. En na die 3 jaar hebben we dit echt nog niet opgelost. Maar je wil wel dat het niet meer stopt, dat gesprek. En de aanpak daarvoor. Ja, iets zegt mij dat wij elkaar nog gaan spreken in die komende 3 jaar. Dat denk ik zeker. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Ja, mij was hij even ontgaan dit jaar. Maar het kan niet genoeg benadrukt worden dat het belangrijk is om van jezelf te houden. Rondé met Love Myself. 2022 in geluid. Op de radio. Goedemorgen, Sarah Sluimer. Goedemorgen. Je bent schrijver en columnist, hè, op de zaterdag voor NRC Handelsblad. En dit jaar was je ook de hoofdschrijver van de opera I Have Missed You Forever van de Nationale Opera. En niet onbelangrijk om te vermelden, je hebt een achtergrond in de theaterwetenschappen. Kortom, we waren zeker van jou wel heel erg benieuwd om te horen naar jouw theaterhoogtepunt van het afgelopen jaar. Wat is het? Mijn theaterhoogtepunt van dit jaar is Slachthuis 5 van Theater Rotterdam. In de regie van Erik Wien met Bram Suiker in de hoofdrol. En voordat we erover verder praten, Sarah, willen we eerst even een klein stukje laten horen uit die voorstelling. Zoals jullie weten ben ik afkomstig van een planeet die zich sinds mensheugenis bezighoudt met zinloze slagpartijen. Merk niet eens dat hij op die wagon zit. die soms voort raast, dan weer stilstaat, heel hard gaat, heuvel op, heuvel af. En wat deze arme aardeling ook ziet, aan het einde van die buis, het enige dat hij tegen zichzelf kan zeggen is: dit is het leven. Jullie die in vrede samenleven, zeg mij, hoe kan onze planeet in vrede leven? Heb ik iets stoms gezegd? Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, we horen hier onder andere de hoofdrolspelers Bram Suiker en Hanna Hoekstra. Sarah, kun je vertellen waarom dit stuk zoveel indruk op je maakte? Nou ja, goed, allereerst de regisseur van dit stuk, Erik Wien, behoort wat mij betreft, en niet alleen wat mij betreft, maar tot absolute top in Nederland. Dus eigenlijk alles wat hij maakt, ga ik heen. En dat gold dus ook voor deze voorstelling. En ja, wederom stelde die niet teleur. Hij heeft een enorm goede neus voor acteurs. Hij kiest echt mensen uit die eveneens tot de top behoren, maar ook nieuwe mensen die nog niet bij een groot publiek bekend zijn, die hij dan ontdekt. En wat betreft dit stuk, het is van het boek van Kurt Vonnegut, Slaughterhouse 5. Als je het leest, denk je, het is een heel absurd boek. Het schiet alle kanten uit. Het gaat over een man die waanzinnig is geworden na het bombardement op Dresden. In die zin in een soort posttraumatische stressstoornis beland. En eigenlijk tussen allerlei tijdsvakken heen en weer springt. Dus hij is in het nu, maar dan is hij weer daar. En dan opeens, dat hoorden we net in het fragment ook, zit hij op een andere planeet. Nou ja, goed, als je het zo leest, denk je, dit is eigenlijk niet in een theaterbeeld te vatten of in een voorstelling om te zetten. En dat lukt hem dan toch. En gaat het ook nog heel erg, Sarah, dan over vandaag, over de actualiteit in zekere zin? Nou, dat was toeval, want hij had al besloten hem te maken voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Dus opeens werd hij door die realiteit ingehaald. En dat heeft wel een soort effect gehad, wat ik daarover las, op de acteurs en op hemzelf ook. En daardoor denk ik ook dat zijn publiek behoorlijk is uitgebreid. Maar dat is eigenlijk ook weer Erik. Die voelt soms dingen aan die misschien nog niet aan de hand zijn. Dat werkt dan heel mooi in dit stuk. Nou is Slachthuis 5 helaas niet meer te zien, hè, in de Nederlandse theaters. Maar weet je, komt Erik Wien, want zo te horen ben je een grote fan van hem, binnenkort nog met iets nieuws, voor zover je weet? Eventjes kijken. Ja, hij werkt altijd aan 1000 dingen tegelijk. Hij maakt nu volgens mij doet hij de eindregie van een voorstelling van Romana Vrede. En hij was weer bezig met Eindspel. Nee, ik durf dat eigenlijk even niet te zeggen. Maar er is best een kans, denk ik, dat Slachthuis 5 nog terugkomt, hoor. Toch dat wel. Dat op een gegeven moment toch weer in de revisie gaat. Nou ja, ik hoop het in ieder geval. We gaan het zien. Hey, Sarah Sluimer, hartstikke bedankt. Bedankt voor jouw theaterhoogtepunt van 2022. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jelle Visser. NPO Radio 1. De politie heeft gisteren bijna 650 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Roosendaal. Doordat er met het vuurwerk was geknutseld, was er sprake van een gevaarlijke situatie en moest de explosieve opruimingsdienst Defensie in actie komen. De afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is opnieuw veroordeeld voor corruptie. De 77-jarige Suu Kyi is nu in totaal veroordeeld tot 33 jaar celstraf. In 2021 pleegde het leger een staatsgreep en werd ze afgezet. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Myanmar. Die worden georganiseerd door het leger. Bij riskante strafzaken krijgen rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en in Midden-Nederland psychologische bijstand. Rechters en juristen krijgen gesprekken met een psycholoog om te beoordelen of ze bestand zijn tegen de druk door bedreigingen en tegen de persoonsbeveiliging. En de directeur van Atria, dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is begin deze maand ontslagen. Kautar Darmoni zou zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens oud-medewerkers verscheen ze soms in haar BH of in haar string op het werk. Dankjewel, Jelle. Dus verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staan een paar files, vooral in het zuiden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Maastricht richting Eindhoven voor Batendorp 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens voor Stijn een kwartier vertraging door werkzaamheden. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Welkom terug nu, hoe Nederland maar moeilijk goede en zelfs geen opvang kon regelen voor de asielzoekers die hierheen kwamen. Ja, asielcrisis. Het is zo'n woord dat eens in de zoveel jaar opduikt. En 2022 was zeker zo'n jaar. Een jaar waarin Ter Apel synoniem voor ellende werd. En de spreidingswet heel Den Haag hoofdbrekers gaf. Dit is echt om je te schamen. Als we nu niks doen, dan liggen mensen dadelijk in het gasveld voor Ter Apel. Ja, give me. Maar dat is precies wat er de afgelopen weken wel gebeurde. No privacy inside. I feel very stressed. I don't want to eat. For 650 people and around 8 toilets. Zo'n 400 mensen kwamen naar het aanmeldcentrum en stonden daar in de regen te wachten. If I really have to sleep outside, I don't know. Gisteravond nog werden 200 tentjes ontruimd omdat ze onveilig zouden zijn. Asielzoekers moesten in het gras slapen. I don't know, it's really inhuman. Is echt onbegrijpelijk. Afgelopen weekend sloeg burgemeester Schuiling van Groningen alarm. Hij noemde Ter Apel ons eigen Lampedusa. Er moeten meer gemeenten in Nederland zeggen, wij zijn bereid om opvang te bieden. Als de staatssecretaris Leeuwarden zou dwingen om meer mensen op te vangen, zeg ja, weet jij de plek? Vind ik dat een wet waarmee dwang mogelijk is, eigenlijk een nederlaag. Je mag dwingen wat je wil, maar het is er niet. Maar als de gemeente zegt we willen het niet, als de bevolking zegt we willen het niet, duwt u het dan toch door? Ja, dan gaan we in dit geval het op een aantal plekken ook doorzetten. Op een inwonertal van 3500 man 300 asielzoekers plaatsen. Onrust in Albergen. Nou, als gemeente voel je je in de eerste plaats overdonderd. In Hotel het Elshuis mag het COA de groep vluchtelingen gaan onderbrengen. Dat we niet vooraf geïnformeerd zijn, dat we helemaal niets weten. Donderslag is heel veel hemel. De provincie is overroeld hiermee, wij zijn overroeld. En dat kan allemaal in Nederland hier. De koning is vanmiddag langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. I can promise you the people of COA and IND are doing their utmost best. Thank you. But everybody's trying to get a solution for this terrible situation. Trying to get a solution. Vrijdag sloot de coalitie een compromis over de opvang van asielzoekers. Er komt meer geld voor gemeenten om opvangplekken te creëren. En gezinshereniging wordt beperkt. De asieldeal kan op weinig enthousiasme rekenen. Ik ben over de hele asielprocedure sowieso erg teleurgesteld, al jaren. Onvrede bij de VVD, maar eigenlijk bij al die achterbannen. Dit is gewoon een hele klerenzooi eigenlijk. Ja, het werd zelfs zo bont dat de leider van die VVD en de premier van Nederland, Mark Rutte, vandaag bij die fractie op het matje moest komen. Weet de premier de VVD-fractie te overtuigen? Of houden de Kamerleden vast aan hun idealen en stemmen ze tegen de asielwet? En die ging niet eens zozeer over de spreidingswet. Die ging vooral over de grote bezorgdheid bij de VVD-Tweede Kamerfractie over de hoge aantallen asielinstroom. Ik als voorman van deze partij ga er ook verder nu mee aan de slag. Een vage belofte. We hebben een pittig gesprek gevoerd. We hebben daar in de fractie uitgebreid over gesproken. Een pittig gesprek. Zoals ik zei, wij kunnen als fractie, ondanks een aantal bezwaren, de spreidingswet dragen. Je kunt wel zeggen van de gezinshereniging, dat stellen we uit. Maar de vraag is of dat juridisch houdbaar is. Dus hier zullen wij de komende maanden, als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ja, nou goed, dat zegt de leider van de VVD. De leider van D66 zegt, het is belangrijk dat we een slimme, echte migratieagenda opbouwen. Ik vind het eigenlijk helemaal niks. Een heel aantal ChristenUnie-leden met mij. Met name het punt van gezinshereniging. Het is echt een mensenrecht waar we het over hebben. De rechter heeft nu net bepaald dat met die gezinshereniging dat het Nederlandse beleid alweer onderuit wordt gehaald. De nieuwe maatregel voor gezinshereniging blijft voorlopig van kracht. Staatssecretaris Van den Burg wil dat eerst een hogere rechter zich erover buigt. Kijken naar de instroom, kijken naar de uitstroom. Ik moet gewoon zorgen dat wij in Nederland een goed asielbeleid hebben. Aan tafel Roos Ikema van hulporganisatie Migrate. Roos doet normaal gesproken werk aan de randen van Europa, maar kwam dit jaar speciaal terug om noodhulp in Nederland te verlenen. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Dit jaar was jij dus ineens in Nederland om noodhulp te verlenen. Dat moet toch een bizar moment zijn geweest? Ja, dat was wel een beetje teleurstellend natuurlijk. Ik heb onder andere in Bosnië en Griekenland gewerkt, waar natuurlijk al langer bekend is dat mensen daar buiten moeten slapen, in de sneeuw, in de regen. En dat de overheid eigenlijk de mensen compleet verwaarloost. En nu is Nederland was altijd groot voorstander van natuurlijk grensbeleid en mensen hard aanpakken omdat ze naar Europa proberen te reizen. Dat is ook wat net Wat het stukje net naar voren komt. De oplossing voor slecht beleid is mensen tegenhouden. Dus op zich was het natuurlijk ook Nederlands beleid waar ik altijd al mee te maken had. Dat mensen met geweld tegengehouden worden aan de Europese grenzen. Ja. Maar ineens werd dat ook in Nederland zichtbaar. En vooral in Ter Apel. Ja, in Ter Apel. Dat werd ineens het centrum van de asielcrisis. En natuurlijk de plek waar mensen wekenlang zonder medische hulp, met slecht voedsel, zonder dekens en dus zonder tentjes, de beruchte tentjes, buiten moesten slapen. En wat is het moment dat jij daar of jullie daar opdoken om hulp te verlenen? Wij zijn uiteindelijk eind augustus begonnen. Toen sliepen er al een aantal weken mensen buiten. Ik had zelf nog een beetje de misschien naïeve hoop dat nadat de eerste keer mensen buiten zouden slapen, dat het eigenlijk meteen geregeld zou worden. Omdat er toen toch wel heel veel media-aandacht en verontwaardiging was. Van dit gaat toch echt te ver. Ja. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Toen zijn we er uiteindelijk een keer heen gegaan om ook te kijken wat willen mensen eigenlijk. Gewoon de hele dag iedereen vragen, wat heb je nodig? En toen bleek dat mensen geen fatsoenlijk eten kregen en geen dekens. Toen dachten we, dat is eigenlijk zo simpel. dat kunnen wij. En de overheid kan dat zeker ook. En het is natuurlijk idioot dat niet geregeld werd door de overheid. Maar laten we, het was voor ons ook een manier om te laten zien, we accepteren niet wat de overheid doet. En als zij het niet doen, dan gaan wij het zelf regelen. En laten zien dat we niet op deze manier met mensen om willen gaan in Nederland. Maar was dat, want dat moet toch enigszins verbijsterend zijn geweest, dat jullie daar aankwamen en dat je merkte dat het aan zoeken eigenlijk eenvoudige primaire levensbehoeftes niet eens was voldaan. Ja, dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Want je kent natuurlijk de schokkende beelden van die in het nieuws waren, mensen in het gras. Maar daar zie je niet meteen aan af dat mensen bijvoorbeeld geen toegang hadden tot medische zorg. Maar als je daar dan rondloopt en iemand komt naar je toe die zegt ik heb diabetes en ik leg dat steeds uit aan de beveiliger en die stuurt mij gewoon weg en ik heb al wekenlang geen medicijnen meer gehad. Ja, dan is er meer aan de hand dan alleen het buitenslapen. Ja. En wat voor mensen ging het? Wat voor verhalen hoorde je? Je noemt nu al een voorbeeld, maar wat voor verhalen hoorde je nog meer van mensen die daar waren aangekomen? Ja, ieder mens is natuurlijk uniek. Dus ieder mens heeft een eigen verhaal. Sommige mensen hebben al jaren vastgezeten aan de Europese grenzen, hebben geweld meegemaakt, hebben familieleden verloren. Andere mensen zijn met een visum bijvoorbeeld naar Hongarije gekomen en reizen door. Dus de verhalen zijn heel verschillend. Overdag waren er veel families en vrouwen. Die mochten dan vaak ergens in de avond toch wel naar binnen. Dus het waren altijd eigenlijk de mannen die het meest aan hun lot overgelaten werden. Uit veel verschillende landen, arm, rijk, van Rusland tot Oeganda. Ja. En tegelijk was het contrast met hoe Oekraïners zijn opgevangen het afgelopen jaar natuurlijk in die zin behoorlijk groot. Zij bleven dit soort omstandigheden bespaard. Terwijl jij dus tegen dit soort situaties aanliep. Wat deed dat met jou? Ja, er is natuurlijk veel gezegd en geschreven over het verschil tussen de Oekraïners en alle andere vluchtelingen. Ik denk dat er een element van racisme in zit natuurlijk. Dat de Europeanen wellicht wel welkom zijn. Of in elk geval nu de Oekraïense Europeanen. Het zijn natuurlijk ook mensen uit bijvoorbeeld Moldavië of Albanië die ook gewoon met geweld aan de grenzen geweerd worden. Er zit denk ik een seksistisch element in. Dat vrouwen wel recht hebben op bescherming en misschien gezien worden als kwetsbaar, maar mannen niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd zit er ook iets hoopvols in. Want als er dus gezegd wordt, wij vinden dit belangrijk en deze mensen hebben niet alleen bescherming nodig, maar hebben ook rechten. Ze moeten toegang hebben tot werk, ze moeten toegang hebben tot studie. Dan gebeurt er dus ook iets heel anders. En dat geeft mij toch ook hoop dat we ook met mensen uit andere landen op eenzelfde manier om kunnen gaan. Alleen dat moeten we dan wel gaan doen ook. Ja, dat is nog even een vraagje. Hoe gaan we dat doen? Ja. Ja, maar we hebben wel een soort van bewijs van als mensen gewoon mogen werken, dan gaan ze dat ook doen. We kunnen het heel anders doen. En dan wordt het ook veel minder groot probleem. Als we mensen jarenlang in een AZC zetten, dan wordt het ook duur. En dan worden mensen ook geïsoleerd. Want wat is jouw verklaring voor het feit dat we afgelopen jaar met dit soort taferelen te maken kregen in Ter Apel? Ja, dat komt voort uit jarenlang anti-migratiebeleid. En dat was misschien pijnlijker zichtbaar aan de Europese grenzen. Maar heeft toch altijd behoorlijk wat mensen opgevangen? Er was toch niet een anti-migratiebeleid? Op zich, als je eenmaal in Nederland bent, dan kun je natuurlijk asiel aanvragen. Dan is Nederland nog steeds wel vrij streng. Dus mensen met weinig kans op asiel, die komen eigenlijk al niet meer naar Nederland. Omdat de mogelijkheden hier zo beperkt zijn. Maar ja, hoe kom je naar Nederland toe? Dat is eigenlijk de grote truc van het asielbeleid. We zeggen dat we mensen opvangen. Maar we zorgen ervoor dat het onmogelijk voor hun is om hier te komen. En daardoor vangen wij eigenlijk op wereldschaal heel zeg maar vergeleken met bijvoorbeeld Libanon, waar op een bevolking van een paar miljoen, meer dan een miljoen vluchtelingen zijn, extreem weinig mensen op. Daarin zat, ja, dat is in jouw geval het probleem. Maar tegelijkertijd zag je ook dat hier de emoties over deze discussie hoog opliepen. Hè? We hebben protestacties gezien. Ik kan me nog herinneren dat er met eieren gegooid is naar asielzoekers. Schrok je daarvan? Ja, was je daar niet zo verbaasd over? Dat we weten natuurlijk dat dat er is. Dat er mensen zijn die bang zijn voor asielzoekers, die zich daardoor bedreigd voelen. Ik denk ook dat het creëren van zo'n crisis door dus allerlei AZC's te sluiten en te bezuinigen op de IND en natuurlijk op de huizen, dat asielzoekers ook bedreigender worden. Dus als het gepresenteerd wordt als een soort oncontroleerbare stroom, dan wordt het ook iets engs. Terwijl als Nederland proactiever asielzoekers hierheen zou halen, bijvoorbeeld door hervestiging of migranten door arbeidsvisa, dan zouden we eigenlijk veel meer controle erover hebben. En veel meer mensen de vrijheid geven om te verhuizen naar een plek waar zij zouden willen wonen. Dus die gecreëerde crisis, die jaagt denk ik juist die angst aan. En die wordt natuurlijk ook aangewakkerd door mensen in de politiek. En ik denk dat dat al begint bij CDA en VVD. Dat deze mensen gezien worden als een gevaar. En dat dat ook rechtvaardigt dat mensen dan met eieren gaan gooien. Of in Ter Apel werd constant bijvoorbeeld getoeterd. Dat ging gewoon de hele dag door. Weet je wel? Er ligt een best wel grote weg naast het aanmeldcentrum. Er werd inderdaad ook geprotesteerd in Ter Apel. Maar dat is ook genormaliseerd. Het is eigenlijk normaal geworden om deze mensen als een probleem te zien en eigenlijk als een soort ongewenst element te behandelen in plaats van als volwaardige mensen die dezelfde rechten zouden moeten hebben als wij. Ja. Is tegen die achtergrond ook niet misschien ook als een van de verklaringen waarom dit zo mis kon gaan in een beschaafd land als Nederland? Dat er enorm is afgeschaald, hè, als het gaat om die opvang. We zeggen net dat die flexibiliteit zo mooi is bij de Oekraïners en dat we dus snel kunnen schakelen blijkbaar. Zou het niet eigenlijk wat minder flexibel moeten zijn? Dat je in tijden van dat er wat minder mensen hier naartoe komen helemaal niet afschaalt, maar het gewoon in stand houdt, zodat als het weer misgaat, dat je die opvang gewoon nog hebt. Ja, zeker. En ik denk ook dat we vraagtekens kunnen stellen bij of we nog een beschaafd land zijn. Maar ja, dat is natuurlijk het probleem geweest. In oorlogen gaan natuurlijk altijd in pieken en dalen. Ja. En andere redenen om te migreren gaan ook in pieken en dalen. En, maar je weet ook, er komt ergens weer een oorlog. Ja, er komt altijd weer een oorlog. Ja. En we doen daar soms zelf ook aan mee. Bijvoorbeeld in Irak of in Afghanistan hebben we daar natuurlijk zelf wel een behoorlijke rol in gespeeld. Maar ja, ik denk dat er veel politici zijn geweest de afgelopen jaren die hebben willen waarmaken dat zij de grenzen konden bewaken. En dat zij de asielaanvragen naar beneden konden krijgen. En dat eigenlijk die asielaanvragen naar beneden zijn gegaan door externe omstandigheden. Dus omdat door corona het moeilijker was om te reizen. Of omdat bepaalde conflicten er niet waren. Of nou ja, in elk geval, er waren gewoon minder mensen die kwamen. En de politici hebben eigenlijk gezegd, ja, dat is onze verdienste. Het is ons nu gelukt. We hebben de Turkije-deal, we hebben de Libië-deal. Onze grenzen zitten dicht. Ja. En dus kunnen al die AZC's wel dicht. En eigenlijk was dat natuurlijk, dat was al niet waar. De grenzen zaten niet dicht. En we leven nog steeds in een wereld waar oorlog voortkomt. Ja. En waar ongelooflijke ongelijkheid is. Dus waar een heel goede reden is voor mensen om naar Nederland daar lopen te komen. Eigenlijk de beeldvorming en de praktijk lopen daar gewoon heel erg uit elkaar. Ja, toch? Maar ook een soort de wil van politici om iets te beloven wat eigenlijk gewoon niet waargemaakt kan worden. En dan zijn natuurlijk mensen teleurgesteld als blijkt dat dat helemaal niet klopt. Ja. Nou kregen we op 26 juni de asieldeal. We hoorden er net in het fragment ook al even over. Er is lang over gesteggeld, veel overleg geweest. Zorgt voor veel politieke spanning ook, hebben we kunnen zien. Wat vond jij van de afspraken die er gemaakt zijn? Nou, op zich is het principe, denk ik, niet verkeerd. Het idee is, wij zijn als land het vluchtelingenverdrag aangegaan. En we hebben ook eigen wetgeving waarin staat, wij vangen mensen die gevlucht zijn op. Maar de opvang afhankelijk van of een gemeente dat wil. En dat is natuurlijk heel gek. We hebben ook de plicht om onderwijs te bieden bijvoorbeeld. Maar een gemeente kan niet zomaar zeggen, wij willen hier geen scholen hebben. Mm-hmm. Dus ik denk, die vrijblijvendheid is op zich een mooi idee. Van laten we de gemeentes die dat graag willen doen, dat laten doen. Maar het werkt niet in de praktijk. Maar dat werkt dus niet. En zeker niet als je jarenlang alleen maar negatieve berichtgeving hebt over mensen op de vlucht. En ze alleen maar afschildert als gevaar en terrorist. Dan willen mensen natuurlijk geen AZC meer. En gemeenten willen ook geen AZC meer, omdat er dus een heleboel gesloten zijn. Dus mensen hebben met pijn en moeite wel een AZC geopend. En na een paar jaar moet het weer dicht. Verliezen allerlei mensen hun baan. Ja, dan denkt die gemeente ook, zoek het maar lekker uit, Koa. Ja, maar heeft die deal niet toch enigszins geholpen? Want we horen nu over die acute problemen waar je eerder over vertelde bij Ter Apel een stuk minder. Gaat het niet toch beter nu, de afgelopen paar maanden? Het gaat zeker beter in de zin van dat er niemand meer buiten slaapt. Het probleem is natuurlijk wel wat meer achter gesloten deuren. En tegelijkertijd is bijvoorbeeld Mark Rutte nog hard bezig met het Europese grensbeleid te verharden. Dus de chaos inter Apel wordt ook gebruikt om weer structureler en meer geld vrij te maken voor grensgeweld. Zie je dat echt zo? Ja? Een paar weken geleden kwam het naar buiten dat er mensen in kooien gehouden worden, bijvoorbeeld in Bulgarije, en mishandeld worden voordat zij teruggestuurd worden naar Turkije. Dat is al veel langer, dat is al sinds 2014, geloof ik, of 2015, dat het eerste bericht over het gebruik van geweld naar buiten kwam. En op hetzelfde moment pleitte Mark Rutte voor betere grensbewaking. En dat Bulgarije niet bij de EU mocht, niet omdat zij bij Schengen mocht, niet omdat zij mensenrechten schenden, maar omdat zij de grenzen niet goed genoeg bewaken. Dus hij wakkert eigenlijk dat aan. Wij betalen er ook aan mee via de Europese Unie. Dus ik vind dat wij ook medeplichtig zijn aan wat daar gebeurt, als we ons daar niet tegen uitspreken. Maar ja, het is op zich nu dus iets beter in de zin van er slaapt niemand buiten in Ter Apel. Dat heeft er ook mee te maken dat er altijd minder mensen aankomen in de herfst en de winter. Want het is gewoon moeilijker om bergen te beklimmen en zeeën over te steken dus als het koud is. Heel goed, ook volgend jaar, in het voorjaar, zal het wellicht weer aantrekken. Zeker, en dan in de zomer en in de nazomer. Ja, en dan is die asielwet is natuurlijk nog niet, die spreidingswet die loopt nog niet. Dus het is de vraag of dan op tijd, zeg maar op het moment dat er weer meer mensen aankomen, of het dan lukt om opnieuw genoeg plekken te vinden. Ja, denk jij dat jullie als Migrate weer nodig zullen zijn in Nederland komend jaar? Ja, ik hoop het niet. Maar dat ligt helaas niet. Dat is buiten onze controle. Ja, zeg maar. Maar het is gezien het feit wat er nu gebeurd is en de veranderingen die er zijn geweest, acht jij het niet onwaarschijnlijk dat we toch weer asielproblemen zullen krijgen volgend jaar? Nee, en ik las net een berichtje dat bijvoorbeeld de opvang in Zoutkamp, daar zijn alle mensen geëvacueerd omdat het gaat stormen en omdat ze denken dat die opvang zo slecht gebouwd is dat het onveilig is als mensen daar zijn tijdens een storm. Dus die mensen zitten allemaal weer in Ter Apel. Dat betekent dus dat het niveau van een deel van de opvangen die nu gebruikt wordt zeer dramatisch is. En dat zijn ook echt nog noodgrepen natuurlijk. Ja. Roos Ikema van de organisatie Migrate, heel veel dank voor je verhaal. Bedankt. Persoonlijke verhalen bij de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Desaparezca. fijne Spaanse klanken in La Fama. Het nummer is van de zangeres, de Spaanse zangeres ook, Rosalía. En het is tevens de cultuurtip van muziekjournalist Malou Miedema. Ze werkt voor 3 voor 12 en zij zag Rosalía als een van de hoogtepunten en belangrijkste doorbraken op muziekgebied in het afgelopen jaar. Dan zijn we aangekomen bij Nienke de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jou van verschillende podcasts, zoals Ik ken iemand die en Alle geschiedenis ooit. Wat vond jij als maker en als liefhebber de beste podcast van 2022? Ja, dan moet ik toch naar onze zuiderburen, want dat is De kunst van het verdwijnen van Bart van Nuffelen. Een podcast die hij maakte voor VRT Max. Ja, het is gewoon een prachtig 8-delig verhaal over een straat in Antwerpen. En dat klinkt nu heel saai, van een straat. Maar in die straat zijn 3 belangrijke dingen gebeurd. In 2019 was er een bankoverval. En daar was Bart door geïnteresseerd en daar heeft hij zich in verdiept. En dan komt hij erachter dat er in 1980 nog iets heel belangrijks is gebeurd. En 1942 ook. En die verhalen weeft hij door elkaar op een super bijzondere manier. Waardoor ik helemaal geboeid heb zitten luisteren. En op het einde gewoon echt moest huilen. Ja, nou, dat vind ik altijd heel knap als een podcast dat kan laten doen. Ja. Zullen we even een heel klein stukje luisteren? De kunst van het verdwijnen. 3 waar gebeurde verhalen op 1 banale straathoek in de Antwerpse Joodse wijk. Een geniale tunnelroof. De beklaagde kreeg 3 tot 5 jaar cel. Ondertussen is de buit wellicht ergens ver weg in handen van de opdrachtgevers. Een vergeten aanslag. Ik had veel bloed verloren en begon zo te lopen zonder te weten wat er eigenlijk gebeurd is. En een jongetje van 4 dat door zijn moeder wordt weggestuurd. Mother told me. Go out of the station, don't look back, don't stop, and keep on walking. Ja, mooie formulering. Een banale straathoek. Wat is het precies voor een straat, Nienke? Ja, het is een straat in de Joodse wijk in Antwerpen. En daar gebeurt dus heel veel. Maar veel van de verhalen hebben dus ook te maken met die Joodse bewoners van die wijk. En dan, als ik dan 1942 zeg, dan kun je ongeveer wel bedenken dat de oorlog in deze podcast ook een hele grote rol speelt. Ja. Ja. En wat is je vooral bijgebleven van het verhaal? Een karakter of een bepaalde informatie? Het is het verhaal uit 1942 wat hij opdist over een... moet ik het nou gaan spoileren? Eigenlijk niet, hè? Ik moet eigenlijk niet spoileren. Mensen moeten zelf gaan luisteren. Ja. Maar het verhaal uit 1942 wat zich in de oorlog afspeelt is zo'n ongelooflijk verhaal en helemaal... Ik ben moeder van 3 kinderen. Ik heb een zoontje van 4. Dit gaat over een jongetje van 4 in de oorlog. Misschien dat ik daarom op het einde moest huilen. Omdat je dat verhaal heel erg gaat over de dappere stap die een jongen van 4 zet. Maar ook de dappere stap die een moeder zet. Die haar kind loslaat eigenlijk. Dat is me het allermeest bijgebleven. Dat verhaal zal ik denk ik de rest van mijn leven wel herinneren. Denk ik. Ja. Je maakt zelf een podcast over geschiedenis ook. Hè? Heb je er in die zin nog wat van opgestoken? Eigenlijk wel. Je denkt eigenlijk dat je heel veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog wel kent. Dat klinkt niet arrogant, hè? Maar we worden er zo mee overspoeld. En je denkt, het is al zo lang geleden. De mensen die het hebben meegemaakt, die zijn bijna allemaal al overleden. En door deze podcast denk ik dan weer van... ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Er is nog zoveel te vertellen over die oorlog. En het is ook zo belangrijk dat wij die verhalen blijven vertellen. En wat ik er ook van heb geleerd... is dat dus de belangrijkste verhalen... dat klinkt een beetje banaal, maar die liggen gewoon op straat. Het zijn de kleine verhalen over de mensen die iets groots meemaken. Ja. En als je dat goed kunt vertellen... dan kun je mensen echt iets prachtigs meegeven. Ja, en dat maakt dit eigenlijk dan de beste podcast van 2022. En jou is altijd een beetje vervelend om in die termen te praten. Maar want er is natuurlijk heel veel moois gemaakt. Ja, maar dat is wel. En ook dat je ook merkt dat de toewijding van Bart van Nuffelen voor dit project. Hij heeft er zoveel tijd en energie in gestoken. Hij is er zo lang mee bezig geweest. En dat hoor je er helemaal aan af. Ja. Heb je verder eigenlijk nog tips, zeg maar, die zich op hetzelfde niveau bevinden, min of meer, als deze? Podcast of boeken, wat wil je? Podcasts, want daar hebben we het over. Podcast. Ja. Ik ben ook een heel groot fan, en dat is op een heel ander niveau, maar van de grote podcastlast. Dat is een podcast over aardrijkskunde. Ja. Het is van 3 geografen en die maken elke aflevering behandelen ze 1 land. En dit klinkt ook heel simpel, maar het is dus echt heel vrolijkmakend. Want ze hebben het over de geografische ligging, ze hebben het over de geschiedenis, over de cultuur, over van alles nog wat. Ik steek daar iedere week weer wat van op. Oké. Ja, en de podcast, hè, dat kunnen we ook zeggen, is geëxplodeerd weer verder, hè, het afgelopen jaar, toch? Dat hele gebied. die hele sector. Ja, dat is ongelooflijk. En dat gaat in 2023 alleen nog maar groter worden. Oké. Dankjewel, Nienke de Jong, voor jouw bijdrage. De podcast van het jaar 2022, Kunst van het Verdwijnen. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Test je nieuwskennis van het afgelopen jaar. Maak een team van 4 tot 6 deelnemers. Meld je aan op oliebol@radio1.nl. Kom naar Hilversum en speel mee. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl en doe mee. Vanmiddag van 2:30 to 4:00. Op NPO Radio 1. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Wie luistert, weet meer. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. New Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of 2 keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. 12 uur. NPO Radio 1. Karel-Johan de Zwart en Tim de Wit. Mogen we spreken van een revolutie die zich de afgelopen maanden in Iran heeft voltrokken? En is dat alle offers waard? We praten het komende half uur met Beri Shalmashi, filmmaker van Iraans-Koerdische afkomst. En tegen 12 hoort u welke series u het afgelopen jaar zeker niet gemist mocht hebben. Maar nu eerst, voormalig paus Benedictus is ernstig ziek. Er is vanmiddag een speciale mis voor de 95-jarige Duitser. Daarover meer in het NOS-journaal met Jelle Visser. Er is inderdaad meer bekend over de gezondheidstoestand van emeritus paus Benedictus XVI. De gezondheid van de 95-jarige paus in rusten zou de afgelopen dagen flink achteruit zijn gegaan. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, goedemiddag. Hoe gaat het nu met voormalig paus Benedictus? Nou, de berichten zijn wat optimistischer. Hij heeft inderdaad een vreselijke verergering, verslechtering van zijn gezondheidstoestand gehad met kerst. En nierproblemen, nierfalen, ademhalingsproblemen. Maar we weten sinds vanochtend dat, gisteren was al een iets betere bericht, hè? Toestand ernstig, maar stabiel. En vanochtend waren er via Franse media verhalen die kwamen van bronnen dicht bij de paus, de voormalige paus. En die zeiden dat de nierfunctie was hersteld, dat zijn hart het goed doet. Benedictus heeft ook al jaren een pacemaker en dat hij dat het de goede kant op lijkt te gaan. Dus het lijkt beter te gaan. En weten we waar Benedictus is? Ja, hij is gewoon op de plek waar hij al jaren woont. Kort na zijn aftreden in 2013 is hij gaan wonen in de tuinen van het Vaticaan, in een verbouwd klooster. En daar wordt hij omringd door een aantal nonnen die voor hem zorgen, zijn privésecretaris, artsen uiteraard nu. En daar is hij helemaal afgesloten. Maar eigenlijk is hij dus daarmee de buurman van de regerende paus Franciscus. Er is vanmiddag in Rome een speciale mis. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, als iemand zwaar ziek is, of misschien zelfs wel stervende, en zeker als het een voormalige paus betreft, dan worden er overal in kerken in Rome missen opgedragen voor zijn gezondheid, wordt er voor hem gebeden. En inderdaad, een speciale mis in de Bisschopskerk van Rome, de Sint-Jan van Lateranen, vanmiddag om 6:30. Dus niet in de Sint-Pieter, hè, want de paus is ook en ook de voormalig paus, is bisschop geweest van Rome. En dan is de kerk de Sint-Jan en niet de Sint-Pieter. Dus speciaal daar, de mensen van Rome, de geestelijke van Rome, de andere hulpbisschoppen van Rome, zullen daar een mis opdragen voor zijn gezondheid. Benedictus die trad in 2013 terug vanwege zijn gezondheid. Wordt hij nou gezien als een paus die het goed heeft gedaan, zeg maar? Nou, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde en hele lange vraag. Ja, wat heet goed doen? Hij is in der tijd gekozen als paus om voor continuïteit te zorgen na een enorm lang pausschap van Johannes Paulus II. Maar liefst 26 jaar. De kardinalen wilden continuïteit en hij was de rechterhand van die paus. Hij zou ook moeten hebben hervormen de curie, het Romeinse bestuursapparaat van de kerk. Dat is niet echt goed gelukt. Hij was vooral een hele strenge paus wat betreft de leer, de doctrine, de seksuele moraal. In Rome is hij zeer gerespecteerd. Misschien was hij niet zo verschrikkelijk geliefd. Al is dat natuurlijk nu hij oud is en dicht bij de dood, is dat wel een beetje veranderd. Dus goed, een paus die erg zijn best gedaan heeft en die toen hij inzag dat hij het niet meer aankon, is afgetreden. En dat maakt hem toch wel een grote paus, denk ik. Dankjewel, Vaticaan-correspondent Andrea Vreda. Rechters in Amsterdam en in de regio Midden-Nederland krijgen psychologische bijstand als ze riskante strafzaken behandelen, schrijft NRC. In Midden-Nederland krijgen rechters en juristen alleen zware strafzaken na een verplicht gesprek met een psycholoog, waarin wordt gekeken of ze de druk van bedreigingen en beveiliging aankunnen. In Amsterdam gebeurt zo'n gesprek in de loop van een risicovol proces. De rechtbanken willen niet zeggen over het aantal rechters en juristen dat de afgelopen jaren is beveiligd, maar noemen de toename een duidelijke kentering. De politie is bezorgd over de toename van het wapenbezit onder minderjarigen. Het afgelopen jaar werden bijna 1270 jongeren onder de 18 aangehouden wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er 315. De helft van de zaken dit jaar ging om illegaal vuurwerk. Ook dat valt onder verboden wapenbezit. Het aantal vuurwapens dat in beslag werd genomen steeg van 27 in 2019... naar 144 het afgelopen jaar. De politie denkt dat jongeren zich sneller bewapenen door bedreigingen op sociale media. De politie speurt daarom ook online actiever naar wapens. Een huisartsenpraktijk in Rotterdam heeft beveiligers ingeschakeld na een periode van bedreigingen naar medewerkers. De problemen zouden zijn ontstaan door het huisartsentekort. De praktijk zou veel bedreigende en intimiderende teksten hebben gekregen. Daardoor voelt het personeel zich niet veilig. De verbouwing van het gemeentehuis in de Haarlemmermeer wordt een stuk duurder dan verwacht. Het gemeentebestuur heeft de raad om 14 miljoen euro extra gevraagd, waarmee de totale kosten oplopen tot bijna 72 miljoen euro. Het stadhuis wordt daarmee een van de duurste stadhuisverbouwingen van Nederland. Het aantal doden door de brand van gisteren in Cambodja is gestegen naar zeker 25. De brand ontstond woensdag rond middernacht in een hotel en casino bij de grens met Thailand. Waarschijnlijk werd die brand veroorzaakt door elektrische nieuwjaarsversieringen die overhit waren geraakt. En de directeur van Atria, dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwgeschiedenis, is begin deze maand ontslagen, meldt de Volkskrant. Kautar Darmoni zou zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens oud-medewerkers verscheen ze soms in haar BH of in haar string op het werk. Het NOS-journaal. Aung San Suu Kyi is door de militaire rechtbank van Myanmar veroordeeld tot nog eens 7 jaar gevangenisstraf. Eerder is ze al veroordeeld voor onder andere het niet volgen van de coronaregels en het importeren van walkie-talkies. Nu komt daar een lange celstraf bij. Correspondent Mustafa Margadi vertelt waarom. Specifiek over het leasen van reddingshelikopters. En daar zou ze dus geld mee achterover gedrukt hebben. Tenminste, dat claimt het leger. En de militaire rechtbank die is het daarmee eens. De 77-jarige Suu Kyi is nu in 19 zaken veroordeeld tot bij elkaar in totaal 33 jaar cel. De rechtszaken tegen haar worden beschouwd als politiek gemotiveerd in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar in Myanmar. Die verkiezingen worden georganiseerd door het leger. De politie heeft gisteren bijna 650 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Roosendaal na een anonieme tip. Bij het doorzoeken van het huis gaf de bewoonster meerdere keren aan dat er geen vuurwerk lag. Toch werd er steeds meer vuurwerk gevonden. Doordat er met het vuurwerk was geknutseld, was er sprake van een gevaarlijke situatie en moest de explosieve opruimingsdienst Defensie in actie komen. De gemeente Roosendaal heeft een dwangsom van €10.000 opgelegd aan de bewoners. Als ze nog een keer in de fout gaan, moeten ze dat bedrag gaan betalen. En dan het weer. Het is bewolkt met vanmiddag regen. Er staat een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanavond valt er wat lichte regen. Ook morgen opnieuw regen, maar dan ook wat droge periode. Het wordt zacht weer, 13 tot 17 graden. En hoe is het momenteel op de weg? Dat horen we van Edwin Gerritsen. Het is wat drukker geworden. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Daardoor ook de andere kant op. De A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor knooppunt Ouddijk een half uur vertraging. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens. Voor Stijn een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje, nu op NPO+. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Karel-Johan de Zwart en Tim de Wit. Goedemorgen, welkom terug. De protesten tegen het islamitische regime in Iran duren nog altijd voort. Een paar maanden na het overlijden van de Iraans-Koerdische Mahsa Jina Amini. Want na Amini's dood kwam er een landelijke golf van protesten op gang tegen het Iraanse regime die tot de dag van vandaag aanhouden. Demonstranten worden vastgezet of erger, geëxecuteerd. De dood van Mahsa Amini leidt in Iran tot grote protesten. De 22-jarige vrouw werd hardhandig opgepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg. Er kwam wat haar onderuit en dat mag niet. Even later zakte ze in elkaar en overleed enkele dagen later. Sindsdien zijn er op veel plekken in Iran heftige protesten, arrestaties en er vallen doden. Al een week gaan Iraanse burgers de straat op uit woede over de dood van Amini. De overheid treedt hard op. Iran wordt bestuurd door eigenlijk een collectie van echt oude mannen, religieuze mannen, die zo ver afstaan van de wensen en dromen van de jonge vrouwen die we nu zien in Iran. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Jian, Azadi, women, life, freedom. Duizenden demonstranten zijn inmiddels opgepakt. Sommigen zijn zelfs al geëxecuteerd. En nog steeds deinzen de Iraniërs niet terug voor hun regime. In Iran blijven mensen zich iedere dag verzetten tegen het regime en de streng islamitische wetten. Niet alleen in de vorm van massale protesten op straat, ook met kleinere en creatieve acties. Beelden daarvan duiken steeds vaker op sociale media. De protesten in Iran blijven maar aanhouden. Ondanks dat er al meer dan 400 mensen zijn gedood. Duizenden demonstranten zijn opgepakt. En de eerste doodsvonnissen zijn opgelegd. Van Vandaag maakt het bewind in Iran bekend dat een jonge man is opgehangen vanwege zijn betrokkenheid bij de protesten van de afgelopen maanden. En het gaat zelfs nog een stap verder. Volgens verschillende media worden betogers die zijn opgepakt de afgelopen tijd ook verkracht. They brought four men over who'd been beaten, screaming intensely in another cell. And one of the men who was tortured was sent to the waiting room where I was. I asked him what all that screaming was about. He said they are raping the men. Zo. Bij ons aan tafel, Berit Shamalshi, schrijfster en filmmaker, geboren in Parijs, opgegroeid in Nederland en van Iraanse Koerdische komaf. Welkom. Goedemiddag. Eigenlijk zijn we nog te vroeg om echt terug te blikken, hè, op de protesten in Iran, want het is daar nog steeds onrustig. Hoe is het op dit moment daar? Ja, het is natuurlijk sowieso goed om even bij die wervelwind stil te staan. Mooie compilatie ook net. Op dit moment zijn er gisteren weer een hele reeks aan herdenkingen geweest van mensen die 40 dagen geleden zijn omgekomen. Ja. En dat is altijd een speciale dag. En al die herdenkingen zijn weer uitgelopen tot nieuwe protesten. Dus gisteren waren er na een beetje een stilte weer overal protesten. Ja, en die zijn er eigenlijk, hè, nog dagelijks. Die zijn er nog dagelijks, maar gisteren was echt overal in het land tegelijk. Ja. Ja. Nou was er gisteren ook het nieuws dat de Iraanse schaakster Sara Khadem verhuisd naar Spanje nadat ze in een internationaal toernooi zonder hijab te dragen had gespeeld. In Kazachstan was dat. Ja. Geeft dat aan dat er nog steeds geen millimeter ruimte is voor dit soort statements? Er zijn eerder dit soort statements geweest en daar hebben de sportvrouwen flink voor geboet. Ja. Dus ik vond het ook heel dapper dat ze dit weer durfde te doen, haar hoofddoek af tijdens een wedstrijd. Het kon ook niet anders dat ze dan niet meer teruggaat. Nee, dat gaat gewoon niet. Wat zou er gebeuren als ze teruggaat? Of zou gaan met haar man? Zou sowieso het regime haar meenemen. Ook meenemen het vliegtuig in waarschijnlijk. En ook opwachten in Teheran op het vliegveld. En het haar familie ook ongemakkelijk maken, op zijn minst. Dit hebben we bij andere sporters ook zien gebeuren. Ja. Ook de voetballers, hè, toch? Ook de voetballers. Ja. Zullen we even terugkeren naar de vonk die dit vuur deed oplaaien in Iran? De dood van Mahsa Amini. Wat maakte dat precies haar dood die protesten deed opleven? Kijk, dat kan je natuurlijk nooit helemaal precies zeggen, maar wat Jina Mahsa Amini had, was blijkbaar momentum en ook iets waarin heel veel verschillende mensen zichzelf herkennen. Er gebeurt aan de lopende band dit eigenlijk in Iran. Dat je door de zedenpolitie wordt opgepakt omdat je kleding bijvoorbeeld niet helemaal voldoet aan hun belachelijk strenge eisen. Jina was ook nog Koerdisch, ook nog een middenklasse. En het gebeurde in een stad waar heel veel mensen met deze frustratie zitten. En dat ze Koerdisch was, betekent dat ze ook dus daar in Iraans Koerdistan, in Sagres, is begraven. En die begrafenis was al meteen het eerste grote protest. Ja. Ja. Even die moraal of zedenpolitie, hè? En de macht die zij hebben. Kun je die schetsen? Hoe ik hem zou uitleggen is eigenlijk meer dat het is natuurlijk eigenlijk relatief tussen aanhalingstekens klein wat zij doen, namelijk op straat patrouilleren in busjes om eigenlijk te zorgen dat vrouwen niet zichzelf durven te zijn. En daarmee onderdruk je aan de buitenkant al iets. Mm-hmm. Wat heel efficiënt is voor al die andere dingen die vrouwen en andere mensen niet mogen zijn in Iran. Ja, ja. Kreeg jij al snel door wat de impact van de dood was van Amini? Dat kan je niet inschatten. Maar het is natuurlijk al jaren zo dat als er iets gebeurt, dat je daar als iemand, en ik hou me ontzettend bezig met Iran, daar wat bij voelt en denkt, dit moeten we in de gaten houden. En dat had ik eigenlijk ook direct toen Jina het ziekenhuis ingeslagen was. Want dat waren de eerste beelden die naar buiten kwamen. Een jonge vrouw die aan de beademing en weet ik veel wat in een ziekenhuisbed lag door wat de zedenpolitie haar had aangedaan. En toen dacht ik, wow, hier staat iets te gebeuren. En toen is ze helaas overleden, wat wel dus deze reactie teweeg heeft gebracht. Ja. Ja. En vervolgens kwam er dus een golf van protesten. Is het een golf of was het meer een soort sneeuwbal die van klein naar groot zich ontwikkelt? Ging het in één keer als een soort van vloedgolf, moet ik me dat zo voorstellen? Of meer inderdaad die sneeuwbal die alsmaar groter wordt? Goeie vraag. Ik denk dat het voor de Koerdische gebieden en in Teheran tegelijk wel een golf was. Haar begrafenis in Saqqes, die de overheid ook heeft geprobeerd te saboteren, tegenhouden dat daar dan heel veel mensen bij aanwezig kunnen zijn. Toch waren er heel veel mensen bij. En in andere steden in de Koerdische gebieden zijn mensen ook de straat op gegaan en in Teheran. Dus dat gebeurde tegelijk. En daarna eigenlijk landelijk. Dus eerst een golf, daarna sneeuwbal, zou ik zeggen. Ja. En waar waren de demonstraties het hevigst? Het stad of het platteland? Sowieso in de stad, omdat je daar met meer mensen tegelijk bent. En misschien daardoor ook eerder de straat op durft. Maar ik heb het ook wel in beelden voorbij zien komen op het platteland. Eigenlijk door het hele land. En overal, zou ik zeggen. Ja. Berry, wat ik zo fascinerend vind is dat de repressie van het regime alleen maar harder is geworden. Hè? We hoorden net ook even in het fragment over executies van demonstranten inmiddels. Ja. Ja, daar krijg je natuurlijk rillingen die lopen over je rug als je dat hoort. Maar toch lijkt het niet de protestbeweging helemaal weer klein te maken en terug het huis in te drijven. Mensen gaan nog steeds gewoon de straat op. Ja. Hoe verklaar je de moed van de Iraniërs om ondanks dat eventueel de doodstraf boven je hoofd hangt, toch maar weer tegen het regime of tegen dit soort maatregelen te demonstreren? Kijk, er is iets geknapt en dat is onomkeerbaar. En wat er nu gebeurt in Iran is niet anders dan wat er een jaar geleden, 2 jaar geleden, de reactie van het regime en executies, dat is constant aan de hand. En om van alles. Dus dat gevaar hangt je altijd boven het hoofd. En ik denk dat daardoor, tuurlijk zijn de demonstranten en is het volk dus geschrokken van de executies. Omdat het eigenlijk al maanden is waarom de burgers roepen: help ons, zie ons. Want dit gaat nog verder escaleren. En het is ook verder geëscaleerd. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk twee jonge mannen tot nu toe geëxecuteerd. Er zijn ook andere jonge mensen geëxecuteerd om andere redenen. Ook de afgelopen periode, dat gaat ook gewoon door. En is eigenlijk iemand die op straat wordt neergeschoten niet ook gewoon ter plekke een executie? Ja. Dus wat er aan de hand is nu, eigenlijk die nieuwe donkere fase van hoe de overheid reageert, dat was al zo duister. Daar kan je alleen maar kwader om worden en dus doorgaan. Ja, kwader worden. Je hebt vrienden en familie in Iran. Hoe is het contact met hun? Kun je vrij met ze spreken, om maar even heel simpel te stellen? Nee, absoluut niet. En het contact is heel strategisch. Ik heb er echt vanaf dag 1, en we zitten op dag 107 ongeveer, ik ben een beetje de tel kwijt, besloten dat ik familie sowieso niet bel en vrienden eigenlijk alleen als het activisten zijn. Want zou hen in gevaar kunnen brengen daarmee? Zeker. Jullie horen me nu, we zitten hier nu en dat doe ik best wel vaak de afgelopen tijd. Dus ik wil ook niet dat zij risico lopen om aan mij verbonden te worden. Dat ik hier iets zit te vertellen en dat de overheid misschien denkt, die moeten we even een beetje pijn doen. Of dus je weet maar nooit. De arm van Teheran is zo lang dat hij ook deze uitzending als het ware. Hè? Of andersom dus. Net als dat hij, niet om mezelf heel belangrijk te maken, maar ik wil gewoon geen enkele manier. Dus met familie heb ik eigenlijk geen contact. Met bevriende filmmakers bijvoorbeeld en activisten wel. Want die hebben ervoor gekozen om zich uit te spreken. Dus als ik die dan aan de telefoon vraag, hoe is het er vandaag en is je wond al behandeld? Mm-hmm. Dan is dat oké. Terwijl je dat familie niet kan vragen natuurlijk. Ja. Nou zeggen wij er steeds bij, vrij expliciet, dat Mahsa Jina Amini van Iraans-Koerdische afkomst is. Net als jij. Hè? Ja. Maakt dat eigenlijk iets uit? Even als we het grotere plaatje van dit hele protest bekijken? Kijk, het maakt wel uit en niet uit. Want het protest is van alle Iraniërs. Ja. Maar het is goed om te begrijpen hoe divers Iran is en hoe de consequenties voor verschillende groepen en hoe gemarginaliseerder, hoe kwetsbaarder natuurlijk. Dat moet duidelijk zijn wat mij betreft. Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat Jina vrouw is en Jina Koerdisch is, wat een etnische minderheid is in Iran. En waar ook tijdens de protesten hebben gezien dat dat ook met veel meer geweld gemiddeld, want het is niet eerlijk om geweld tegen geweld af te wegen, mm-hmm. wordt gereageerd door de troepen van de overheid. De gebieden waar zij vandaan komt en ik dus ook, zijn zo ongeveer militaire zones sinds een maand of wat terug. En dat is belangrijk om te beseffen, ja. dat waar je soms beelden ziet, en nogmaals, het is allemaal verschrikkelijk, en ik wil niet het ene minder erg doen lijken dan het ander, maar waar je soms beelden ziet van vrolijke vrouwen in de hoofdstad die een hoofddoek afdoen, en tegenover, ja, schreeuwen in de nacht in Koerdistan, omdat het regime door de straten heen jaagt en mensen oppakt en doodschiet en kapot maakt. Ja, dat moet je soms benoemen om te beseffen hoeveel verschillende problemen er tegelijkertijd nu zijn in Iran. En dat het daarom ook bijzonder is dat nu iedereen samen voor vrijheid strijdt. Ja. Wat het lastige is momenteel, is dat er natuurlijk heel weinig informatie uit Iran komt. Hè? Je komt als journalist volgens mij amper meer binnen. Dus je bent heel erg afhankelijk van wat Iraniërs zelf met hun mobiele telefoon filmen en dat vervolgens dan de wereld insturen. Hoe belangrijk denk je dat het is dat de internationale media, de internationale gemeenschap met Iran bezig blijft? Is dat een enorm belangrijke steun in de rug voor de mensen die de straat opgaan? En zou dat iets uitmaken? Zeker. En je merkt eigenlijk, sowieso moeten we beseffen dat de journalistiek in Iran, ook de buitenlandjournalistiek, als in onze correspondenten die daar hebben geprobeerd te werken, dat een beetje schijn is. Die hebben zich altijd moeten manoeuvreren tussen wat ze willen en wat er kan. En op dit moment zijn er ontzettend veel journalisten lokaal opgepakt. Buitenlanders zitten er eigenlijk niet. En we zijn, wat je zegt, totaal afhankelijk van burgerjournalistiek. En dan moet je ook soms in wegen wat nou feit is en wat nou iets is wat mensen graag naar buiten willen brengen, maar wat eigenlijk nog niet bewezen waar is. Dus het is ook heel de tijd een soort van met een zesde zintuig voelen. Dit is waar, dit is misschien waar, dit is waar genoeg. Je helpt de demonstranten er absoluut mee, want het is internationaal nu op de kaart gezet wat er aan de hand is. En er is momentum voor en iedereen kijkt mee. En ook de internationale politiek doet echt zijn best om zonder te grote slagen te maken, want anders gaat het ook weer daarom mis. Je moet je ook weer niet te veel bemoeien. Het volk moet het zelf doen. Wordt er geholpen. En dat resulteert zich bijvoorbeeld in politici die gevangenen sponsoren en daarmee zo zichtbaar maken dat het regime, vraag niet waarom of hoe dat werkt, ik vind het heel bijzonder, besluit, we draaien toch dat doodvonnis terug. Ja, dat is dan misschien, noem het een lichtpuntje, zoiets, toch? Het is een verlichting in ieder geval in de hele situatie. Ja. Dus het werkt. Meekijken en zichtbaar houden helpt absoluut. Ja. Berit Shamalshi, schrijfster en filmmaker. Dank je wel voor je verhaal. Bedankt. 2022 in geluid op de radio. Goedemiddag, Anne Barnhorn. Hi, hallo, goedemiddag. We kennen jou als scenario-schrijver van onder andere de film Aan Modderfucker, waarvoor je een gouden kalf hebt gewonnen. Ook bedacht je en schreef je de serie Jos met Diederik Ebbingen in de hoofdrol. En schreef je afleveringen voor series als Pappadag, De Regels van Floor en Modern Love. Dus we zijn, jij als expert op dit gebied, natuurlijk benieuwd. Wat vond jij de beste serie van het afgelopen jaar? Voor mij was dat The White Lotus, het tweede seizoen. En waarom? Ik heb al vreselijk genoten van het eerste seizoen. En was dus heel erg benieuwd van, gaat het tweede seizoen dat evenaren? En in mijn mening is het antwoord daarop ja. Want Mike White, die The White Lotus heeft verzonnen, geschreven en geregisseerd, is gewoon zo fenomenaal goed in onderhuidse spanningen tussen mensen weergeven. Dat is echt knap, jongen. Ik wil je heel veel, Anne, en ook voor iedereen die luistert en The White Lotus nog niet heeft gezien, een klein stukje uit de trailer laten horen. Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. What is going on with you? There's a reason they invited us here. Flirting is one of the pleasures of life. You're 80 years old. I don't know what's going on with Greg. I think he's having an affair. Lily's just so romantic. You're gonna die. They're gonna have to drag you out of here. Ja, we horen aan het eind iemand zeggen, you're gonna die, we are gonna have to drag you out of here. Hoe zou je White Lotus typeren als serie? Is het een moordmysterie of dat ook niet echt, hè? Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk een tragicomedy en de premisse is heel simpel. Het gaat over een aantal onsympathieke, verwende, rijke, Amerikaanse, elite gasten in een luxueus hotel. Op Sicilië in seizoen 2. En eigenlijk gaan alle afleveringen over de verhoudingen onderling. Het thema van seizoen 2 is man-vrouw verhoudingen. Mm-hmm. En alle lijntjes gaan daarover. Niemand laat het achterste van zijn tong zien, maar er speelt van alles tussen deze personages. Ja, en nou is dit het tweede seizoen, hè? Het is trouwens te zien bij HBO, voor de goede orde. Deel 1 speelde zich af op Hawaii. Vind jij dit tweede seizoen beter dan het eerste? Ik vind het moeilijk, want het is een heel ander seizoen. Ik vond het eerste seizoen iets subtieler. Maar dit tweede seizoen is ook weer hoe de verhaallijnen zich ontvouwen. En je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En dat is echt heel knap. Mm-hmm. Alles is, elke aflevering is weer een verrassing en het wordt steeds erger en erger en erger. En het is zo goed geschreven, maar ook zo goed geregisseerd, dat ik eigenlijk vind dat allebei de seizoenen even goed zijn. Maar wat ik interessant vind, omdat jij natuurlijk ook scenario-schrijver bent, nou ziet alles op tv er altijd prachtig en heel gelikt uit, zeker ook bij The White Lotus. Maar als je het op papier zou zien, is het dan net zo prachtig en gelikt? Want het zijn natuurlijk heel veel lange conversaties die erin zitten. Nou, dat is ook echt waar ik vaak aan denk als ik de White Lotus kijk. Van hoe zou dit op papier eruit zien? En dat is natuurlijk het voordeel dat Mike White het zelf schrijft en regisseert. Want veel aan deze serie is regie. Want de scènes op papier zullen best wel droog zijn. En als je het leest, denk je, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar de mensen hebben een conversatie. Maar er gebeurt zoveel wat niet wordt uitgesproken. En dat is allemaal regie. En wat is je favoriete karakter trouwens uit The White Lotus? Ik ben heel slecht met namen, dus ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd. Maar dat is het jonge Amerikaanse gastje, de zoon van... hij is met zijn vader en opa is hij in dat resort. En deze jongen die wordt zo door de mangel gehaald. Terwijl hij alleen maar goed is van binnen. Hij is eigenlijk het enige personage dat echt goed is. En het pakt zo slecht voor hem uit. Nou, je maakt ons wel ontzettend nieuwsgierig. The White Lotus dus. Een serie die we absoluut moeten gaan zien. Wat betreft Anne Barnhorn, scenario-schrijver. Anne, heel erg dankjewel. NPO Radio 1. Het laatste nieuws met Jelle Visser. Een huisartsenpraktijk in Rotterdam heeft beveiligers ingeschakeld na bedreigingen. De huisartsenpraktijk in de wijk Charloos in Rotterdam-Zuid kreeg veel bedreigende en intimiderende teksten vanwege een ernstig huisartsentekort. Bij riskante strafzaken krijgen rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en in Midden-Nederland psychologische bijstand. Rechters en juristen krijgen gesprekken met een psycholoog om te beoordelen of ze bestand zijn tegen de druk door bedreigingen en door de persoonsbeveiliging. De ex-regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is opnieuw veroordeeld voor corruptie. Ze is nu in totaal veroordeeld tot 33 jaar celstraf. Begin 2021 pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en werd ze afgezet. De rechtszaken tegen haar worden beschouwd als politiek gemotiveerd. En de politie is bezorgd over de toename van het wapenbezit onder minderjarigen. Het afgelopen jaar werden bijna 1270 jongeren onder de 18 aangehouden wegens verboden wapenbezit. De helft van deze zaken dit jaar ging om illegaal vuurwerk. Ook dat valt onder verboden wapenbezit. De politie denkt dat jongeren zich sneller bewapenen door bedreigingen op sociale media. Dankjewel Jelle. En Edwin Gerritsen blijft ons maar achtervolgen met de verkeersinformatie van vanochtend. Goedemorgen. De files blijven wel staan vanmiddag, denk ik. En er staan nu op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Rotterdam-Noord een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. En tot slot een file in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens. Voor Stijn 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Nog een uur het geluid van en of er nog wat te lachen viel het afgelopen jaar. Zeker, vindt cabaretier Kim Schuddeboom, die het afgelopen jaar één show zag die er bovenuit steeg. Dat straks, nu eerst iets van geheel andere orde, namelijk de oorlog in Oekraïne. Want 2022 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin er opnieuw een grootschalige oorlog uitbrak in Europa. Hoewel het al sinds 2014 onrustig is in Oekraïne, werd op 24 februari een grootschalige invasie van Rusland afgekondigd. De Russische president Poetin gaat de onafhankelijkheid erkennen van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Met de erkenning zou Rusland de Oekraïnse soevereiniteit over deze grondgebieden officieel niet langer erkennen. De Oekraïnse president Zelensky heeft een tv-toespraak gehouden in het Russisch. Hij zei dat er bijna 200.000 Russische troepen aan de grens met Oekraïne staan. In Oekraïne geldt sinds middernacht een noodtoestand. Het land is bang voor een Russische invasie. Maar als Rusland Oekraïne aanvalt, zou het een oorlog van keuze zijn. Or a war without cause or reason. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. In verschillende Oekraïense steden zijn explosies gehoord in het oosten van het land, maar ook in de hoofdstad Kiev. Gaan we nog even naar Roel Pauw in Kiev. Nou, de situatie is eigenlijk ongewijzigd. Af en toe hoor je nog een doffe knal in de verte. We weten niet precies waar dit naartoe gaat. Dat geldt voor mij, dat geldt voor de bewoners van Kiev. This morning, Russian troops moving deeper into the Ukrainian capital, the city, facing a potential siege. Despite claims civilians aren't being targeted, in this social media post you can see an apartment block in the city struck this morning. In deze donkere uren zijn onze gedachten bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die moeten vrezen voor hun leven, zegt von der Leyen in een verklaring. Gunshots ringing out on this train platform as hundreds attempt to board, desperate to escape Kyiv. 2 million refugees have escaped Ukraine. Half of them are children. Nederland heeft inmiddels ruim 4700 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De oorlog in Oekraïne bedreigt de wereldwijde voedselvoorziening. The probability of Russia achieving its strategic objectives of conquering Ukraine, of overrunning Ukraine, is close to zero. We blikken terug met Oost-Europa en Rusland-deskundige Bob Deen van Instituut Klingendaal op die hectische begindagen van de oorlog. We kijken met hem ook voor zover het gaat vooruit. Hoe zal die oorlog zich nu verder ontwikkelen? En we bespreken met hem ook zijn eigen rol als duider in het conflict. Welkom, Bob. Hoi, goedemiddag. We hebben elkaar veel gesproken dit jaar, hè, bij Bureau Buitenland, ook bij Europa Draait Door, de podcast die ik maak met Arend-Jan Boekenstein. Ik wil allereerst eens even terug, Bob, naar het begin van dit jaar, voor de invasie. Hoe heb jij die weken beleefd? Sterker nog, zag jij of kon je het je voorstellen dat Poetin tot deze invasie in staat was? Ja, ik, voor mij begon het zo in december, toen die dreigementen van Poetin kwamen en ook die eisen van Poetin. Hij stuurde toen zijn lijstje met wensen aan de NAVO op, aan de Verenigde Staten. En toen kregen we die hele discussie, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? En ik heb vrij lang geloofd dat hij alleen die militaire druk uitoefende om politieke concessies uit het Westen en uit Oekraïne te krijgen. Ja. En pas ergens, begin februari begon alles erop te wijzen dat het toch op een invasie zou gaan uitlopen. Maar we hebben eigenlijk best wel lang daarnaast gezeten. Ook omdat Oekraïne zelf alsmaar bleef zeggen dat ze dat niet als waarschijnlijk had. En toen was het inderdaad die 24e februari. Stond jij ineens in de ochtend, kan ik me nog herinneren, urenlang in de studio van de NOS om de journaals van duiding te voorzien. Het was dus toch gebeurd. Ja, en voor mij begon de echte waarschuwing was die bizarre speech die hij een paar dagen eerder hield, waarin hij ook die twee republieken erkende, zogenaamd. Maar dat was zo'n agressieve speech al dat je bijna wist, daarop gaat nog wat anders volgen. Dus de NOS had al zelfs een bellijst gemaakt en een aantal mensen geïdentificeerd die ze dan naar de studio zouden willen halen. En daar was ik er één van, dus dat begon al vroeg op de ochtend inderdaad. En wat misschien toch wel opmerkelijk was, hè, aan die begindagen van de oorlog, is dat Poetin er absoluut niet overheen walste. Want het leek toch zijn idee te zijn om binnen 3 dagen even Kiev in te nemen. Nou, dat kwam totaal niet uit. Heeft Poetin in die zin in het begin van de oorlog zijn eigen leger totaal overschat? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft en zijn eigen leger overschat en dat van Oekraïne onderschat. Maar met name ook dat verzet onder de Oekraïnse bevolking. Want zijn theorie was, zodra we die invasie beginnen, dan pakken we een vliegveld nabij Kiev. Vanaf daar gaan we de stad omsingelen. Dan ziet iedereen dat ze kansloos zijn tegenover dat machtige Russische leger. Nou, dan wordt Zelensky of gearresteerd, of die nemen we zelf te grazen. En het leger zal waarschijnlijk zich overgeven aan ons. En de bevolking zal ons ontvangen met bloemen. Dat was echt, dat zag je terugkomen in de Russische propaganda, maar ik denk ook dat dat gebaseerd was op incorrecte informatie die Poetin en Top kreeg van hun eigen veiligheidsdiensten. Ongelooflijk, hè? Als je er nu over nadenkt, hoe het zich vervolgens heeft ontwikkeld. Maar ook even over jouzelf, Bob, want jij werd ineens natuurlijk niet alleen op de dag van de invasie, maar de weken daarna zat je avond aan avond bij Nieuwsuur. Voortdurend was je bij de NOS, ook heel veel andere media was je zichtbaar. Even tussendoor, hoeveel kistjes wijn heb jij inmiddels thuis staan van Nieuwsuur? Want die krijg je, weet ik, toevallig als gast, als je daar geweest bent. Het zijn er heel wat, vermoed ik. Ja, heel wat. En ik doe er allerlei verschillende dingen mee. Mijn kinderen bouwen er wat mee. Ik gebruik ze als pijlenhouders voor het boogschip. Schieten, zijn ze heel handig voor. Heel veel. Telt ben ik een beetje kwijt. Maar meer serieus hoor. Want hoe zie jij jouw eigen rol als duider in zo'n oorlog? Want we weten, het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Hè? Hoe kom je bijvoorbeeld aan jouw informatie? En hoe kun je dingen toevoegen zonder zeg maar echt onderdeel te zijn in zo'n conflict van een van de strijdende partijen? Ja, dat is verschrikkelijk lastig. En ik denk dat ik een voordeel had, omdat ik zoiets al een keer eerder had gedaan in 2014 in het Donbass-conflict. Toen was ik voor de OVSE politieke adviseur. En toen moest ik ook al de hele tijd die oorlog analyseren en duiden. Alleen dat mocht ik niet publiek doen. Dat deed ik binnen de organisatie. Ik adviseerde de hoge commissaris in zaken nationale minderheden. Dus ik had dit al één keer in zo'n intense periode gedaan. En dat hielp me wel, want een aantal van die informatiebronnen die ik toen heb opgebouwd, die waren er nog steeds. Zowel via open source als mensen die je kon appen. Dus dat gaf me helemaal aan het begin, denk ik, een voordeel. Dat verdampt vrij snel, hoor. Want als de pers en als andere duiders eenmaal op gang komen, dan gaan ze al die informatiebronnen natuurlijk ook vinden. En dan ben je je schaalvoordeel snel kwijt. Maar dat maakt het voor mij mogelijk, en om een klein beetje afstand te houden, omdat ik gewoon mijn werk aan het doen was, omdat ik zoiets al een keer had gedaan. En omdat ik een heel breed scala aan informatiebronnen had. Ja, en Bob, heb je dan ook zoveel afstand, hè? Als we even naar het afgelopen jaar kijken en hoe de pers dat heeft gedaan, hoe Nederlandse media zijn omgegaan met het verslaan van die oorlog. Wat is dan jouw beeld? Hoe ze dat gedaan hebben? Ik vind eigenlijk dat de Nederlandse media het heel goed gedaan heeft. Als ze iets hebben geprobeerd, en met name degene waarmee ik samenwerkte, dan NOS en Nieuwsuur, die probeerden heel erg te voorkomen dat ze in die informatieoorlog zelf gezogen zouden worden en een speler zouden worden in dat conflict. Misschien soms tot in het extreme. Want iedereen was zich bewust van het feit dat bijvoorbeeld Twitter een pro-Oekraïense informatieomgeving is. Dus degene die Engelstalige bronnen konden lezen, die wisten, wij hebben iets meer het Oekraïense verhaal dan het Russische verhaal. Mm-hmm. En daardoor sloeg soms de media juist een beetje door dat ze heel graag ook wat kritisch over Oekraïne wilden schrijven of een Russisch verhaal wilden oppakken. Maar eigenlijk vind ik juist dat ze heel erg hun best hebben gedaan. En de grens tussen een journalist en een activist, die vervaagt soms wel een beetje. Want mensen worden natuurlijk ook aangegrepen door wat ze zien. Maar ik vind over het algemeen, de journalisten waar ik mee te maken heb gehad, dat ze het heel goed hebben gedaan. En over het algemeen, maar in het bijzonder bijvoorbeeld de talkshowtafels? Nou, de talkshowtafels ben ik zelf bij weggebleven. Dat deed ik ook al voor het conflict, omdat daar gaat het niet zozeer om duiding en analyse, maar daar gaat het ook echt over meningvorming. Mm-hmm. Wat vinden we hiervan? Wat moeten we hiermee? En ik vond het lastig om allebei te doen. Als je namelijk aan het duiden bent, dan geef je de verschillende aspecten van een probleem aan of de verschillende scenario's. Maar dan zeg je daarna niet, en dus vind ik dat dit en dat moet gebeuren. Nee. Ik probeerde daar een beetje uit te blijven. Ook omdat de talkshows de neiging hebben om dan contrasterende meningen extra aan te zetten tegenover elkaar. Je zit met andere mensen aan tafel en dan krijg je al snel een discussie. Ja, en ook vaak een discussie die meer het doel lijkt te hebben om ook vermakelijke tv op te leveren soms. En het daardoor misschien wat scherper aanzet dan het echt is. En de nuance sneuvelt dan nog wel eens. Als we even kijken naar het verloop van de oorlog, Bob. Want ja, je zei het net al even, Oekraïne heeft op ongekende wijze natuurlijk stand weten te houden tot nu toe. Wat is in jouw ogen nou het geheim daarachter? Zijn dat de westerse wapenleveranties die natuurlijk behoorlijk op gang zijn gekomen? Of heeft het toch ook iets met de Oekraïnse moraal in deze te maken? Ja, dat laatste, denk ik. Nou ja, alles. Hè, alles bij elkaar. Maar wat mensen wel eens vergeten, Oekraïne was deze oorlog eigenlijk al 8 jaar aan het vechten. Dus ik heb ze meegemaakt, ook van heel dichtbij in 2014. Toen was het Oekraïnse leger totaal onvoorbereid wat er gebeurde in het oosten. En dat waren dan nog door Rusland bewapende en gesteunde rebellen. Soms ook met actieve militaire steun van Rusland. Maar toen kreeg het Oekraïnse leger enorme klappen. En toen hebben ze zichzelf enorm herpakt. En zijn ze echt gaan vechten voor elke meter van hun land. En ja, als je land echt existentieel bedreigd wordt, want dat is Oekraïne. Als Oekraïne ophoudt met vechten, dan verdwijnt het land. Ja, dan ga je op een hele andere manier vechten dan wanneer je president zegt dat er een speciale operatie moet komen om zogenaamde dreigingen tegen Russisch-taligen af te wenden. Ja. Dus ze staan er al heel lang heel anders in. En ook die westerse wapensteun heeft wel enorm geholpen. Daardoor kregen ze een relatief overwicht tegen een aantal van die voordelen die Rusland aan het begin van de oorlog had. Verklaart dat ook, Bob? Want als je kijkt nu naar hoe de winter is in Oekraïne, is die op heel veel plekken zwaar. Hè? De energievoorziening wordt voortdurend aangevallen. Heel veel steden, plekken zitten zonder stroom, zonder stromend water. Dat de mensen die nog in Oekraïne zijn, op een of andere manier toch, op puur vanwege het feit dat hun land dus met voortbestaan wordt bedreigd, nog altijd de moed vinden om het vol te houden. Ja, dat blijf ik verwonderlijk vinden. Ik zat net vanmorgen weer te kijken naar de stad Gerson. Nou, daar worden echt tientallen beschietingen op uitgevoerd, elke uur weer. En dan nog blijven daar, zelfs tegen de wens van de autoriteiten, blijven er mensen achter. En ook dat herinner ik me wel van 2014, hoor. Want dan had je een paar dorpjes waar dan keihard om werd gevochten. En zelfs 6-7 jaar later woonden daar nog mensen die gewoon weigerden hun huizen te verlaten. De Oekraïners hebben wel iets onverzettelijks, vind ik. Misschien hebben ze dat ook meer en meer gekregen in de loop van die 8 jaar. Want ik denk dat als er veel andere landen van de Europese Unie op deze manier hadden geleden, dus zonder stroom, water, verwarming, alles, dan zouden er miljoenen mensen op de vlucht gegaan zijn. En de Oekraïners vluchten ook wel, hoor. Ik bedoel, ze blijven niet allemaal, maar niet in die enorme getalen die Poetin had gehoopt, denk ik. Ja. Die vasthoudendheid en die strijdbaarheid, die zie je natuurlijk terug bij president Zelensky persoonlijk ook. Hè? Die blijft aankloppen bij westerse landen voor wapenleveranties. Voorlopig, nou, komende toezeggingen. Denk aan Zelensky in Washington nog vorige week. Maar denk je dat er ook op een gegeven moment een soort kantelpunt komt in die solidariteit internationaal? Ja, daar speculeren we nu al heel lang over. Want vroeger, na de Donbassoorlog, noemden we dat Oekraïne-moeheid. Ik vind dat echt een verschrikkelijke term. Ja. Alsof wij moe zijn van hun oorlog. Kun je bijna niet zeggen. Dat op een gegeven moment zie je wel, en dat verbaasde me trouwens in Nederland ook, hoe lang de aandacht voor de oorlog groot bleef. Mm-hmm. Maar toch, die gaat een keer verslappen als dit het tweede, het derde, het vierde jaar in zou gaan, zo'n oorlog. En dan is het moeilijk om dat draagvlak te behouden binnen samenlevingen om die miljarden steun te blijven geven. Want wapens zijn één ding, maar de enorme economische steun die Oekraïne nodig heeft, de miljarden die erheen moeten om alleen al de overheidsbegroting sluitend te krijgen, laat staan de wederopbouw, ja, dat moeten die westerse samenlevingen ook maar blijven opbrengen. En ook binnen de Verenigde Staten zie je nu dat het begint te rommelen op de linkerflank van de Democratische Partij en op de Trump-flank van de Republikeinse Partij. Dus dat is ook waar Poetin op rekent. Dat als hij maar lang genoeg doorgaat, dat op een gegeven moment het Westen de belangstelling en de steun verliest. Mm. En hoe zie je dat in de Europese Unie, als het gaat om die eenheid? Want ook daarin heeft de Europese Unie ongekende stappen gezet in deze oorlog, die ze nog nooit eerder gezet hebben. Alleen als het gaat om de steun die nu aan Oekraïne gegeven is. Zal dat blijven, denk je? Nou, ik denk wel dat er een type steun zal blijven. Want de EU zit er nu zo diep in. En het heeft Oekraïne ook kandidaat lidstaat gemaakt van de Europese Unie. Dus er is een soort losverbondenheid ontstaan. Maar je ziet wel dat het iedere keer moeite kost om weer alle partijen bij elkaar te krijgen. Vorige keer chanteerde Orbán, geloof ik, de EU met als jullie niet die strafmaatregelen tegen mij vanwege mijn rechtsstaat wat afzwakken, dan blokkeer ik het volgende steunpakket of het volgende sanctiepakket tegen Rusland dan. Dus je ziet het iedere keer dat het toch weer in die interne verdeeldheid ter discussie komt te staan. Maar bijvoorbeeld de rol van von der Leyen, die we lieten horen in het beginstukje, die heeft echt wel een belangrijke rol gespeeld. Ja. Ook heel onverzettelijk zelf zich op te stellen en zich uit te spreken voor meer steun voor Oekraïne. Dus ik denk dat die rangen nog wel eventjes gesloten zullen blijven. En als we even kijken naar, stel dat Poetin nu zelf achterom kijkt naar het afgelopen jaar en wat er allemaal gebeurd is, dan heeft hij toch op heel veel fronten het tegenovergestelde bereikt, Bob. Kijk bijvoorbeeld naar de NAVO, die sterker is met de uitbreiding van Zweden en Finland die eraan zitten komen. De Europese landen die zich ontkoppelen nu van het gas en van zijn olie, waardoor die dus op de lange termijn natuurlijk heel veel van zijn inkomsten mis zal lopen. Of de Rusland-haat in Oekraïne nu, dat komt misschien nooit meer goed. Dan heeft hij toch op al die fronten verloren. Dat klopt. Ik denk dat hij, als hij objectief zou terugkijken, als hij dat kan, in iets waar hij natuurlijk zelf zo diep in zit, dan ziet hij dat hij een heel contraproductief jaar gehad heeft. Zijn eigen samenleving heeft hij onder druk gezet met die mobilisatie. Ja. De geloofwaardigheid van dat Russische leger is zowel in het binnenland als in het buitenland enorm aangetast. Je ziet dat zijn invloed ook in de landen rondom Rusland ook tanende is. Want hij heeft nou niet bepaald zijn doelen kunnen bereiken. Dus het beeld van dat onoverwinnelijke Russische leger, dat heeft enorme krassen opgelopen. Nou, inderdaad, Zweden en Finland, dat was tot voor kort, tot het begin van dit jaar, nauwelijks bespreekbaar. En nu opeens breidt de NAVO zich dus nog verder oostwaarts uit. Dus ja, het is voor Poetin echt een heel slecht jaar geweest. Ja, en dat slechte jaar in gedachten nemend. Kun je zeggen dat eigenlijk het einde van deze oorlog, van deze afschuwelijke oorlog, dat die eigenlijk alleen maar vanuit Rusland zelf kan komen? Namelijk het einde van Poetin. En dat die druk zo groot op die bevolking moet worden, dat dat de enige manier is om hier een einde aan te maken? Poetin zal zelf niet zo snel opgegeven. Nee, ik denk dat het niet alleen Poetin is. Het zijn ook de mensen om hem heen. Mensen als Patrushev. Maar je ziet ook Medvedev, de vorige president die een tijdje voor Poetin heeft waargenomen, zeg maar. Je ziet die ook van die hele harde statements hierover geven. Dus waar het voor Oekraïne helemaal vanaf het begin al een existentiële oorlog was, begint deze oorlog voor het Russische regime zoals het nu is ook existentieel te worden. Ja. Namelijk als ze deze oorlog verliezen, echt op een desastreuze manier, dan zal ook hun eigen positie niet langer houdbaar zijn. En dat leidt ook tot een andere manier van vechten. Ze kunnen er nu ook niet meer zo makkelijk tussenuit. Terwijl Poetin anders had kunnen zeggen, zo, ik heb mijn militaire operatie afgerond, we gaan weer terug naar de orde van de dag. Ja. Dat wordt steeds moeilijker voor hem. Nu ook Russisch gebied, niet alleen wat hij zelf binnen Oekraïne als Russisch erkent, maar ook Russische luchtmachtbasis, zoals Engels en andere, die worden getroffen door Oekraïnse drones. Ja. Dus de oorlog komt ook voor de Russen nu steeds dichterbij. Ja, maar het maakt het ook gevaarlijker nog, hè, voor Oekraïne. Toch, Poetin in het nauw? Hoe meer hoe linker het wordt natuurlijk. Ja, en dat gaat met name een rol spelen als er nog een keer een succesvol Oekraïns militair offensief zou komen. Ja. Want op dit moment is wat Poetin heeft veroverd, moeten we dan maar zeggen, bezet langs de zuidkust. Als hij dat kan blijven verdedigen, dan heeft hij zo'n landbrug helemaal van Mariupol tot aan de Krim. Uh-huh. Dat kan hij nog verkopen als, het is een verdedigbaar terrein. Het is een flinke toename van de hoeveelheid grond die hij daarvoor bezet had. En delen van die provincies die hij nu als Russisch heeft erkend, heeft hij dan ook onder controle. Ja, dat kan hij bevriezen. Daar kan hij mee een wat langere termijn confrontatie mee aangaan. Als dat ook nog begint te wankelen, als zijn leger nog een keer instort, dan moet hij toch weer iets gaan doen. En vorige keren dat hij tegenslagen te verwerken kreeg, heeft hij daarop gereageerd door te escaleren. Ja. Niet door in te binden. Bob, we proberen in al onze gesprekken ergens lichtpuntjes te vinden. Dat gaan we met jou toch ook nog even proberen. Ook al is dit een beetje zware onderwerp wat we in deze uitzending behandelen. Maar zie jij ergens ruimte voor onderhandelingen, kan die ergens in 2023 gaan ontstaan? Dat beide partijen op wat voor manier dan ook toch ergens een streep onder deze gevechten, deze oorlog kunnen zetten? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik ben natuurlijk ook geneigd om nu aan het einde van het jaar nog iets positiefs te proberen te zeggen. Maar als je dus nu ziet, zowel de signalen die ze beide proberen af te geven, wij willen wel praten, maar de ander wil niet. Of wij willen wel praten, maar alleen onder deze voorwaarden, waarvan ze weten dat de ander het niet zal accepteren. Dat zijn toch al de eerste signalen dat praten weer een optie begint te worden. Nou, dan zag je een paar dagen geleden het hoofd van de Oekraïnse Veiligheidsdienst die zei, we hebben eigenlijk een padstelling bereikt. Wij kunnen niet verder, maar zij kunnen ook niet meer verder. Dan komt er een soort realisatie bij de strijdende partijen dat nog een keer een succesvol offensief er gewoon niet in zit. Mm-hmm. Nou, ik denk dat we dat punt nog niet helemaal bereikt hebben. Ik ben eigenlijk best wel bang dat de Russen nog een keer wat gaan proberen in het voorjaar. De Oekraïners zullen zeker nog een keer wat proberen. Dat zou ik ook doen als ik hen was, om te proberen nog wat meer land te bevrijden. Maar op het moment dat het echt vastloopt, dan zullen ze gaan onderhandelen met elkaar. Het wordt alleen niet het type onderhandelen wat wij graag zouden zien met een veelomvattend vredesakkoord, wat dan leidt tot een Russische terugtrekking en een berechting van alle Russische oorlogsmisdadigers. Dat wordt een soort nieuw Donbass-scenario, maar dan groter. Dus wat binnen de OVSE we hiervoor het Minsk-proces noemden, nou, dat is dood, dat is er niet meer. Maar er zal weer iets moeten komen. Een staakt het vuren en onderhandelingen over hele praktische dingen. Ja. En één voorbeeld ervan is die graandeal die ondanks alles toch best wel stand heeft gehouden. Dus ze kunnen wel tot op deelgebieden tot overeenstemming komen. Alleen ze kunnen niet het onderliggende probleem oplossen, namelijk dat Poetin het bestaansrecht van Oekraïne blijft ontkennen. We gaan het zien, Bob. Heel veel dank voor je uitleg. Bob Deen was dat, Rusland en Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. Taylor Swift, enorm succesvolle artieste natuurlijk, ook weer in 2022. Ze had bijvoorbeeld de hele top 10 van de Billboard-lijst in oktober, toen haar nieuwe album net uit was. Het is nog nooit eerder voorgekomen. Anti-Hero hoorde u, dat was het nummer van het liedje, maar zo heet ook haar nieuwe album. Terugblikken, napraten en vooruitkijken. Goedemiddag, Kim Schuddeboom. Goedemiddag. Je bent comedian bij Comedy Train. En aankomende februari gaat je eerste avondvullende voorstelling in première. Ongeschreven is de titel. Van jou willen we graag weten, wat was de beste cabaretvoorstelling die je dit jaar gezien hebt? Ik wil, Noob. De voorstelling van Noob. Die heet Noob speelt Noob. Dat is een duo en geweldig. Ja, we gaan even kort luisteren naar een stukje uit het nummer Don't Touch. Ja. Sanitizer. Ik ben de desinfectiekeizer. Ik geef je die juice in de vorm van zinnen. Verziek je als een virus. Ik ga je overwinnen. Don't touch my booty. Don't touch my pony. Don't touch my hot body covered in gel. COVID-19. Sorry, I'm breaking up. Ik hoef je ook niet meer te zien. Stop je love maar in quarantine. Want dit is real, geen Shakespeare scene. A funny fact, Shakespeare schreef wel King Lear toen hij in quarantaine. Corona, it's your time to die. Geen bacillen meer. Kim, dit klinkt niet als standaard kleinkunst. Hoe zou jij ze omschrijven? Nee. Ja, ze zijn gewoon heel vernieuwend. Ik bedoel, vroeger had je Plien en Bianca. En ik denk dat zij een nieuwe hit gaan worden. Ja? Onder de duo's, ja. Ja. Wanneer zag je ze voor het eerst spelen? Ik speelde samen met hun in de Cabaret Estafette. Ja, en was je meteen onder de indruk? Ja, zeker. En wat viel op dan vooral? Het is nieuw. Het is niet zo... hoe zeg je dat? Het is een andere manier van hoe ze dingen bespreekbaar maken. Ja. En het is niet zo keurig, het is niet zo... Het is gewoon, het is spannend. Ja, dat is misschien nog wel het beste omschrijving. Spannend. Ja, ja. En ze zijn aan het try-outen, hè, met hun eerste voorstelling nu. Met welk gevoel ging jij de zaal uit toen jij een try-out had gezien? Ja, wat heb ik nu gezien? He, je bedenkt echt van, wat was dit? Maar wel een heel blij gevoel. Gewoon een heel, heel goed gevoel. Het is gewoon heel... Het is leuk om naar te kijken. Het is spannend. Het is inspirerend. Ja. Alleen je moet wel even nadenken van, waar heb ik nou eigenlijk naar zitten kijken? Zoiets. Ja, omdat het is echt heel anders. Zo, er bestaat nog niet zoiets. Nee. Nou, goed nieuws voor onze luisteraars. Want ze zijn dus nog aan het try-outen. De echte voorstellingen gaan nog beginnen. Dus dat betekent ook dat ze volgend jaar nog uitgebreid te zien zijn, toch? Zeker, ja. Nou hoorden wij deze week dat het Leids Cabaret Festival niet doorgaat dit jaar, omdat er te weinig goede deelnemers waren. Hoe kwam dat eigenlijk bij jou binnen? Ja, ik denk dat dan een goede keuze van hun is, toch? Als ze niet... Ja, als het niveau er niet is, dat snap ik wel. Ja. Wanneer gaat jouw programma in première opgeschreven? 12 februari. 12 februari, oké. Ja. Stand-up comedian Kim Schuddeboom. Dankjewel voor jouw, zal ik zeggen, tip? Ja, ik ga het gewoon een tip noemen. Noep speelt Noep van het duo Noep. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, over het koesteren van onze democratie. Het is zwaar bevochten, dat democratische stelsel. Maar je kunt het ook makkelijk verliezen als je er niet heel zuinig op bent. Francis Mus, over de documentaire over de afgewezen song van Leonard Cohen. Halleluja. Halleluja. En onze boekenvrienden zijn er alle drie om het afgelopen boekenjaar te fileren. Dit is een echte roman. Onno Blom, Liedewijde Paris. Het is een genot om te lezen. En Jeroen Vullings. Ik heb genoten van het boek. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kut ding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Ze hebben mijn vader vermoord. Mensen werden ter plekke doodgeschoten en ze vuurden bommen op ons af. Ik was doodsbang. Dit zijn de woorden van Siwan uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Karel-Johan de Zwart en Tim de Wit. Welkom terug bij het laatste half uur van het geluid van 2022. We gaan het de komende half uur hebben over het polariserend en confronterend WK-voetbal. Dat zijn de woorden van John Graat, de chef sport van Trouw. Hij zit zometeen bij ons aan tafel. Hoe heeft hij het toernooi beleefd? En heeft hij een beetje vertrouwen in de beloofde verandering in Qatar? Maar nu eerst. De Chinese president Xi Jinping brengt volgend jaar een bezoek aan Rusland. Daarover meer in het NOS-journaal met Jelle Visser. De Chinese president Xi Jinping gaat dus naar Moskou, waarschijnlijk in het voorjaar. De Russische president Poetin zei dat in een videogesprek met zijn Chinese ambtgenoot. Xi heeft het bericht niet bevestigd, maar hij zei wel dat China openstaat voor een intensievere samenwerking. Poetin was eerder dit jaar in Peking voor de Olympische Winterspelen, vlak voor de Russische inval in Oekraïne. Ook ontmoette hij Xi afgelopen najaar op een top in Oezbekistan. China is voor Rusland economisch gezien steeds belangrijker. Zo is de olie-export van Rusland naar China dit jaar flink gestegen. De Spaanse minister van Volksgezondheid heeft maatregelen aangekondigd voor reizigers vanuit China. Na Italië is Spanje het tweede land in Europa dat maatregelen invoert na de toename van besmettingen in China. Snel naar correspondent Rob Zoutberg. Goedemiddag, Rob. Gisteren was er een EU-bijeenkomst over een gezamenlijke aanpak, maar daar werd niks concreet afgesproken. Spanje wil niet wachten. Nee, absoluut niet. Minister van Volksgezondheid die is hier vanmorgen naar buiten gekomen. Ze heeft gezegd, we gaan maatregelen nemen omdat we zo weinig informatie uit China horen over de corona-uitbraak waar dat land op dit moment in zit. En de vrees is hier in Spanje gewoon voor allerlei nieuwe varianten die naar Spanje toe kunnen komen, waardoor vaccins die wij in Europa gebruiken niet meer werken. Nieuwe varianten die zich sneller kunnen verspreiden of die zelfs dodelijker zijn. Minister zegt, we kunnen geen correcte inschatting maken omdat we zo weinig informatie hebben. Vandaar die nieuwe maatregelen ook. Voor wie gaan de regels gelden? Ja, de regels gelden voor alle reizigers afkomstig van directe lijndienstvluchten vanuit China. Heb je het over de vliegvelden El Prat Madrid, Barajas, El Prat Barcelona, Barajas Madrid. Daar komt de eis voor alle passagiers een negatieve COVID-test laten zien of een bewijs van volledige vaccinatie kunnen tonen. Anders worden reizigers dan weer geïsoleerd. Allemaal het beeld wat we natuurlijk uit het verleden kennen. Italië heeft inmiddels dit soort regels ingevoerd. VS heeft dat gedaan. Japan doet dat ook op dit moment. En bijvoorbeeld om je een indicatie te geven, in Italië zagen ze de afgelopen dagen ongeveer in één vlucht ineens de helft van de passagiers besmet met het virus. Nou, dat zijn belangrijke indicaties die in Spanje heel serieus worden genomen. Ja, denk je dat er meer maatregelen volgen in Spanje? Nou ja, er is hier geroepen. Dus nu ten eerste die test voor alle reizigers. Er komt een overleg tussen deelstaten over de nieuwe situatie. En je ziet ook in Madrid weer zo'n indicatie dat de situatie echt serieus wordt ingeschat. Dat het COVID-ziekenhuis bij het vliegveld van Madrid weer wordt versterkt. Dat wordt weer een beetje opgetuigd. Ook maatregelen in verzorgingshuizen. Dus je ziet dat mensen, ja, autoriteiten zijn echt gealarmeerd over de situatie die mogelijk kan ontstaan. En dat heeft er natuurlijk ook, Jelle, mee te maken dat vanaf 8 januari de voornaamste beperkingen om te reizen in China ophouden. Er komt dus weer een soort Chinees toerisme. Dat gaat weer lopen, hè, tussen het ene continent en het andere. En de vrees is dat dat dus kan leiden tot echt een nieuwe uitbraak hier in Europa. Ja, maar Spanje zet met deze stap natuurlijk ook druk op het Europese beleid. Ja, en het is ook een beetje raar, want ze hebben gisteren natuurlijk, wat jij ook net zei in je aankondigingen, gisteren hebben ze erover gesproken. Spanje die dringt aan, nee, wij gaan nu deze maatregelen nemen en we willen zelfs dat we opnieuw als ministers bij elkaar gaan zitten. Maar goed, minister zei ook, ik ga daar niet op wachten. Minister zei letterlijk, we moeten ons haasten. We moeten echt haast gaan maken nu met deze maatregelen. Nou, weten we nog niet wanneer ze ingaan, maar het komt er allemaal aan. Al die beperkingen voor de reizigers vanuit China op Europa. Dankjewel, correspondent Rob Zoutberg. Een huisartsenpraktijk in Rotterdam-Zuid heeft beveiligers ingeschakeld vanwege bedreigingen. Die problemen zouden zijn ontstaan na een ernstig huisartsentekort. Het personeel voelde zich onveilig. De ex-regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is opnieuw veroordeeld voor corruptie. De 77-jarige Suu Kyi is nu in totaal veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf. Begin 2021 pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en werd ze afgezet. Na een anonieme tip heeft de politie gisteren bijna 650 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Roosendaal. Doordat er met het vuurwerk was geknutseld, was er sprake van een gevaarlijke situatie en werd de explosieve opruimingsdienst Defensie gebeld. Het NOS-journaal. Er komen iets positievere geluiden naar buiten over de gezondheidstoestand van emeritus paus Benedictus XVI. De afgelopen dagen ging de gezondheid van de 95-jarige Duitser flink achteruit, maar inmiddels lijkt het iets beter te gaan, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. We weten sinds vanochtend dat gisteren was al een iets betere bericht. Hè? Toestand ernstig, maar stabiel. En vanochtend waren er via Franse media verhalen die kwamen van bronnen dicht bij de paus, de voormalige paus. En die zeiden dat de nierfunctie was hersteld, dat zijn hart het goed doet. Benedictus heeft ook al jaren een pacemaker en dat het de goede kant op lijkt te gaan. Dus het lijkt beter te gaan. Vanmiddag is er in Rome een mis voor de emeritus paus. Als iemand zwaar ziek is, of misschien zelfs wel stervende, en zeker als het een voormalige paus betreft, dan worden er overal in kerken in Rome missen opgedragen. Voor zijn gezondheid wordt er voor hem gebeden. En inderdaad, een speciale mis in de bisschopskerk van Rome, de Sint-Jan van Lateranen, vanmiddag om 17:30. Dus niet in de Sint-Pieter, hè, want de paus is ook, en ook de voormalige paus, is bisschop geweest van Rome. En dan is de kerk de Sint-Jan en niet de Sint-Pieter. Dus speciaal daar, de mensen van Rome, de geestelijke van Rome, de andere hulpbisschoppen van Rome, zullen daar een mis opdragen voor zijn gezondheid. De politie is bezorgd over de toename van het wapenbezit onder minderjarigen. Het afgelopen jaar werden bijna 1270 jongeren onder de 18 aangehouden wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er 315. De helft van de zaken dit jaar ging om illegaal vuurwerk. Ook dat valt onder verboden wapenbezit. Het aantal vuurwapens dat in beslag werd genomen steeg van 27 in 2019 naar 144 het afgelopen jaar. De politie denkt dat jongeren zich sneller bewapenen door bedreiging op sociale media. De politie speurt daarom ook online actiever naar wapens. Ratten en muizen mogen vanaf 1 januari niet meer met gif worden bestreden. Rattengif is voor particulieren straks niet meer te koop in de winkel. Volgens het kennis- en adviescentrum Dierplagen neemt door onjuist gebruik de resistentie tegen het gif toe. Ook is er een risico op doorvergiftiging. Katten kunnen ook vergiftigd worden als ze bijvoorbeeld een dode muis of een rat eten. Volgens het adviescentrum laten we vaak voer of afval staan waar vervolgens ongedierte op afkomt. Professionele ongediertebestrijders mogen onder voorwaarden nog wel gebruik maken van ratten- en muizengif. En dan het weer. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Het is rond de 9 graden en het waait fors. Vanavond wordt het wat droger en gaat de temperatuur omhoog richting de 12 graden. Morgen belooft het een regenachtige dag te worden met veel wind. Het is warm voor de tijd van het jaar. Het kan morgen ruim 15 graden worden. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg intussen? Er staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batendorp een kwartier vertraging door een auto met pech. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein een kwartier. Op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder een kwartier extra reistijd. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens. Voor Stijn een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. Het geluid van 2022. Persoonlijke verhalen bij de nieuws- en sportmomenten van het afgelopen jaar. Johan de Zwart en Tim de Wit. Goedemiddag en welkom terug. Misser van Dijk, misser van Berghuis. En het was gedaan. Maar dit WK in Qatar draaide natuurlijk om veel meer dan alleen die sportieve prestaties van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Het is een WK dat anders dan anders is. Omdat het gaat over voetbal, maar het gaat en het zal ook blijven gaan over mensenrechten. En dat moet ook. Het is gewoon echt letterlijk voetbal op een massagraf, op een bloedbad. FIFA-baas Gianni Infantino ontkent de hoge sterftecijfers van bouwvakkers. And the working conditions in the meantime are similar to the ones in Europe as well. Nou, noem mij dan een ander evenement waarbij ook 6500 mensen zijn omgekomen in de aanloop naar het evenement. Today I feel a migrant worker. Een beetje onwennig staan ze tegenover elkaar. Oranje in het blauw, de migranten in het rood. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, een beetje cynisch misschien, ja, is dat niet voor de bühne? Op het moment dat de sterren met de migranten gaan praten, is het al gekunsteld. Maar we staan er wel voor. Today I feel gay. Het dagelijkse, want dat is het inmiddels, One Love nieuws. One Love staat voor liefde voor iedereen. De One Love band gaat om de arm van Virgil van Dijk. Zo is het. De aanvoerder was er graag het veld mee opgestapt. Maar tegen welke prijs? Nou, kogels door de kerk, armband, One Love mag niet. De FIFA zei, we gaan een gele kaart geven. En nu kunnen we geen kant op. Ik speel niet graag met een gele kaart op zak. En helemaal niet als we het zouden kunnen voorkomen. Terwijl we, ja, zoals iedereen weet, 100% achter de boodschap van One Love staan. Wat zegt dit nou eigenlijk over de FIFA en de manier van doen? Het Duits elftal liet de FIFA en de wereld vanmiddag vooraf aan het duel met Japan wel weten dat het zich niet de mond laat snoeren. Stad voetbalweltmeister, moraalweltmeister. Bij het nemen van de teamfoto deden ze daarom hun hand voor de mond. Wij hebben een punt achter de politieke kwesties gezet. Wij gaan niet het doel wat wij voor ogen hebben om wereldkampioen te worden laten verpesten door de acties van FIFA of welke organisatie dan ook. Dan worden we dus wereldkampioen in Qatar. En dat zal de geschiedenis ingaan als een van de meest deplorabele, treurige wereldkampioenschappen die er ooit gehouden zijn. De bal rolt. De laatste dans van Louis van Gaal als bondscoach is ingezet. Gakpo, doelpunt! Klaassen! En zo wordt het ook nog 2-0. De vreugde, de ontlading, de opluchting misschien. misschien toch ook wel voor het spelen van een hele moeizame wedstrijd. Nederland 2, de kampioen van Afrika 0. Wij hebben de rijkwijde van Andries Noppert. Ecuador heeft de Andes Condor. Valencia 1-1 is de nieuwe tussenstand. Zat er eigenlijk wel een beetje in. Ze mogen elkaar best aanpakken, maar dat doen ze allemaal niet. Het enige wat ze doen is het ondergaan. Nederland staat op 4 punten na 2 duels en speelt de laatste wedstrijd tegen Qatar. Geen band, wel een klein One Love speldje op de kleding van sportminister Connie Helder. Het speldje was echt wat mij betreft een goede uiting. Helder is namens het kabinet bij de wedstrijd. Daar wordt een vlag uitgerold, daar staat Free Palestine op met de Palestijnse vlag. Wordt niet in beeld gebracht. Wat deed de Qatarese minister naast u om? Ja, die Qatarese minister deed een Palestijnse band om. Het is echt een politieke sfeer in het stadion, want dit is geen toeval. Het toernooi moet nu echt gaan beginnen in de achtste finale en dan moet het echt... Klasse en klasse beter. Call soccer. Go USA. Ja! Nederland op 1-0. Captain America, eat your heart out. Dumfries bal voor en Blind. Ja! Ja! Ja! Het is Denzel Dumfries night. Laat ons dat maar zeuren. Af en toe misschien een beetje te negatief. Maar ja, gewoon 3-1. Zij zijn blij, want de kwartfinale is bereikt. De spelers van Nederland en Argentinië op een avond van sowieso afscheid nemen. Afscheid van of... Lionel Messi of van Louis van Gaal. De basis van Messi dwars door het hart van de verdediging van Nederland. En dan goed afgerond. Messi en kansloos is Noppert. Het staat 2-0. Nu dan wel de bal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En komt er hier dan toch iets uit de hemel vallen? 10e minuut extra tijd. Koopmeiners, variant. En ja! Een 100% wonder. Penalty reeks in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal tegen de Argentijn. Het is Virgil van Dijk. Gaat mis. Berghuis en weer Emiliano Martinez. Ik hoop dat Argentinië geen wereldkampioen wordt. Maar ze hebben wel van Nederland gewonnen. Nederland naar huis. Het was de beste groep in mijn trainerscarrière dat ik meegemaakt heb. Dus het was een cadeautje op late leeftijd. Jammer dat we niet door zijn. Aan tafel John Graat, chef sport bij Trouw. John, daar hoorden we tot slot nog even van Gaal. Hè. Dit was toch echt de laatste keer dat we hem zo hebben mogen meemaken, denk je, of niet? Nou, bij het Nederlands elftal in elk geval wel. Ja. Het zou kunnen. Hij heeft de mogelijkheid niet helemaal uitgesloten... dat hij toch nog ergens een leuk klusje aanneemt in het buitenland. Ja, België of zo. Nou, dat lijkt me sterk. Ik zei het al in het begin, dit WK ging over meer dan voetbal. Hè? Ging jij na alle discussie met een beetje zin richting dit toernooi, richting Qatar? Nou, niet als voetballiefhebber. Eigenlijk totaal niet. De sfeer rondom het WK, als puur als sportevenement, die was natuurlijk... danig verpest en daar hebben wij zelf ook hard aan meegewerkt. De sfeer was negatief. Heel kritisch natuurlijk. Ik vond het ongelooflijk moeilijk om daar naartoe te gaan als sportverslaggever. En tegelijkertijd heb je ook de opdracht om de schaduwkant van dit WK te laten zien. Dus de opdracht aan jezelf ook vooral. En ik wist dat dat moeilijk werd en dat je het eigenlijk nooit goed kon doen. Maar je zegt de sfeer was negatief, vooraf vooral ook. Hè? En dat ontnam je ook een beetje de lust om te gaan. Ja. Maar was het terecht dat die sfeer negatief was? Ja, absoluut. Ja, precies. Oké, dat we dat even helder hebben. Want heb je getwijfeld of je moest gaan? Heb je daar discussie over gevoerd bij de krant? Ja, zeker. Ik heb, ik denk een week voordat ik ging... heb ik nog binnen op de kamer bij onze hoofdredacteur Kees van Laan gezeten... van ja, moeten we wel gaan? Ja. Die discussie werd al lang gevoerd binnen de redactie van Trouw. Er waren een aantal mensen die vonden dat we absoluut niet moesten gaan. Omdat dit, om de bekende redenen. Uiteindelijk werd ik daar zelf ook regelmatig op aangesproken... en heb ik gezegd, we moeten een debat voeren intern. Een zogenaamd broodjesdebat hebben we gedaan... Waarvoor en tegenstanders elkaar ontmoeten. Ja. Het verhaal konden doen. Dat was ongeveer een half jaar voordat we gingen. Toen hebben we als sportredactie... heb ik ook uitgedragen waarom we wel moesten gaan... en wat we ook van plan waren in dat half jaar. Ja. En dat heeft denk ik wel een aantal mensen overtuigd... van dat we wel moesten gaan. Daarmee kreeg je ook eigenlijk... tegenstanders mee? Ja, die hadden daar wel meer vertrouwen in dan vooraf. Want het beeld was misschien toch een beetje dat de sportredactie alleen voor de sport gaat, voor de wedstrijden. Mm-hmm. En wij wilden dat wel breder zien, dat WK. Dus dat we dat mm-hmm. niet alleen maar over de blessure van of de dreigende blessure van Virgil van Dijk hadden. Mm-hmm. En de tactiek van Louis van Gaal. Maar dat we ook breder zouden gaan kijken. Zowel in de aanloop als tijdens het toernooi. Ja, dan is het interessant om te kijken naar tijdens dat toernooi. Want is dat ook gelukt? Heb je meer kunnen brengen dan alleen maar dat sportieve oranje nieuws? Ja, dat denk ik wel. Ik was er alleen namens Trouw. En ik heb zowel voetbal over voetbal geschreven, maar daarnaast ook over heel veel zaken die rond dat toernooi speelden. Ik ben op diverse malen buiten de WK-bubbel geweest. Of eigenlijk voortdurend op twee gedachten gehinkt misschien. Dus ik ben op zoek gegaan naar de rafelranden van Qatar. In de woestijn. Bij arbeidsmigranten geweest. Lukte dat? Kwam je daar ook daadwerkelijk? Kreeg je daar ook de verhalen of die je hoopte te vinden? Want ik kreeg toch ook wel het idee dat Qatar er alles aan deed om vooral natuurlijk naar de buitenwereld te laten zien hoe geweldig het daar allemaal gaat. Ja, dat was het beeld. Alleen ik heb mezelf niet belemmerd gevoeld om alles te doen wat ik wilde. En dat was onder andere die andere kant te laten zien van dit WK. En dat kostte wel voorbereiding. Een aantal maanden hadden wij al contact met een jongen uit Kenia die heel kritisch was op de manier waarop hij daar moest leven en werken. Via versleutelde berichten heb ik contact gehouden. Heb ik uiteindelijk een afspraak met hem gemaakt. Mm-hmm. Zij in een park. Dat was ook wel een beetje bizar. Want er waren een aantal Qatarese mannen die daar in de buurt ook koffie zaten te drinken. Binnen. En wij zaten buiten op het terras. En toen zij naar buiten kwamen, toen ging het gesprek meteen over voetbal. Onze Keniaan had feilloos door dat hij niet met mij moest gaan zitten praten over de misstanden in dat land. Dus het was een beetje DDR-sfeer. En vervolgens ben ik met hem en een man uit een vriend van hem uit Bangladesh, ben ik ver de woestijn ingegaan. En zijn we op een kamp terechtgekomen waar arbeidsmigranten leven. En dan de arbeidsmigranten aan de onderkant. Want er zijn natuurlijk 2 miljoen arbeidsmigranten en de meesten hebben het daar prima. Beter dan in hun thuisland. Alleen er zijn ook bouwvakkers, schoonmakers, allerlei mensen die op een erbarmelijke manier daar moeten leven. Ja. En dat heb ik gezien. En dan heb je dat gezien en dan ga je weer terug naar naar de sportbubbel, zeg maar even toch? Naar de faciliteiten die prima in orde zijn, neem ik even aan. Ja, hè? Want dat kun je ze wel, dat is ze wel toevertrouwd, denk ik. Met die ervaring en die beelden in je achterhoofd, hoe gaat dat dan bij jou van binnen? Nou, dat is wel een beetje bizar. Dan moet je dus weer schakelen. Ja, want op diezelfde dag die op mij enorm veel indruk heeft gemaakt, het meeste van alles wat ik daar gezien heb, zat ik om 5:30 bij een persmoment van het Nederlands elftal. Ik geloof dat met Bergwijn was, die geen zin in had. Nee, ja, bijna niks. En dan zit je daar wel even, en toen heb ik uiteindelijk daar ook niet over geschreven, volgens mij. Omdat ik het op dat moment gewoon niet kon. Ja. Dus dat was wel moeilijk schakelen. Zoals je. Ja, ik wel vaker dingen gedaan heb in die weken. Ook met arbeidsmigranten, maar ook mensen uit Qatar. Studenten uit Qatar, die hun kant van de zaak vertelden. En dat vond ik interessant, maar het was af en toe wel moeilijk bij elkaar te brengen. Ja. En die faciliteiten, hè, die zo prima in orde waren. Ik kan me voorstellen dat het ook een beetje voelt als een soort, alsof je misleid wordt. Dat je wordt enorm in de watten gelegd waarschijnlijk. Ja. En dat leidt enorm af van, dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. En dat heb jij ook weer door. Ja, daar was ik wel op voorbereid. Ja. Kijk, ik had één ding wist ik eigenlijk wel van tevoren, dat ze dit perfect zouden organiseren. Met name voor de media. Het perscentrum was fantastisch. Er reden bussen elke kwartier naar alle stadions. Alle stadions lagen dichtbij. Ja. Was voor sportjournalisten natuurlijk ook heerlijk dat je 3-4 wedstrijden op één dag kon zien. Het eten was geweldig. Ja. Maar ook een beetje ongemakkelijk daardoor. Ja, zeker. Je moet daar ook gewoon leven. Je moet daar ook gewoon je werk doen. Maar je weet, je moet wel in je achterhoofd hebben waarom dit is. Ik had zelf het idee, John, dat in de aanloop naar het WK ging het veel over bijvoorbeeld de mensenrechten situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Ook tijdens de groepsfase nog wel. Maar toen Nederland verder kwam in het toernooi, die achtste finale, kwartfinale, toen werd de beleving, in ieder geval had ik de indruk, ook in Nederland, wel heel erg weer voetbalbeleving. En ging het nauwelijks meer over dat andere verhaal. Had jij diezelfde indruk? Dat gebeurde wel. En dat is denk ik ook logisch. Op een gegeven moment weten de mensen denk ik wel een beetje hoe het zit en wat de verhalen zijn. En kijk, en dat was natuurlijk het je kon er niet over door blijven gaan, wil je zeggen? Nou ja, nee. Maar uiteindelijk is het ook een voetbaltoernooi. En moet je de sport ook de sport laten. Hoezeer die ook misbruikt is met dit WK. En hoezeer dat ook ellende heeft veroorzaakt. Dat kun je de voetballers en de mensen die daarmee bezig zijn niet allemaal verwijten. Dat is in het verleden, dat is andere mensen te verwijten. Het is aan de journalistiek om daar aandacht voor te blijven vragen. En ik heb dat geprobeerd tot aan het einde toe. Maar niet meer in de frequentie zoals ik dat in het begin deed. Nee. Heel veel andere media denk ik dat daar wel een beetje van afgestapt zijn. Ja. Als we even kijken naar de KNVB, ja, John. Hebben die lessen geleerd, denk je, van dit toernooi? Namelijk hoe je omgaat met dit soort ingewikkelde decors, om het zo maar even te schetsen. Ja, dat mag ik hopen. Dat rare slappige doen met dat One Love bandje bijvoorbeeld. Ja, dat speeltje. Dat speeltje onder die sjaal. Ja, dat is natuurlijk een vrij gênante vertoning geweest, alles bij elkaar. Ik denk dat de KNVB een veel te grote broek heeft aangetrokken met dat hele One Love verhaal. Dat zij, of hou het anders vol. Hè? Hou voet bij stuk. Ja, precies. Maar één van de twee. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben een keutel ingetrokken. Ik denk dat Van Gaal ook heel snel gezegd heeft van geen flauwekul. Geen enkele sportieve concessie wat dat betreft. Toen gedreigd werd met die gele kaart. Ja. Maar ja, de KNVB heeft dat natuurlijk enorm verkeerd ingeschat. Ja. Tot slot dan toch even het sportieve. Van Gaal had best een punt misschien wel met zijn weekend come and end. In Nederland begon het WK inderdaad best te leven op een gegeven moment. Nadat de groepsfase was overleefd. Een kwartfinale. Welke waarde moeten we dat eigenlijk schatten? Hij zei zelf, dit was het beste team dat ik onder mijn hoede heb gehad. Mwah, daar kun je je vragen bij stellen, toch? Ook gezien het vertonen spel. Ja. Op welke waarde schat jij de prestatie van Oranje in? Nou, ik denk dat hij ongeveer het maximale eruit gehaald heeft. Ja, met wel? De kwartfinale. Ja, dat denk ik wel. Dit was een niet boven gemiddeld getalenteerde groep spelers. Er zaten geen uitzonderlijke talenten in, zoals in 2014. Er was het ook een vrij matige ploeg met een paar toptalenten. Nu heeft hij, denk ik, mede door de speelwijze die zeer realistisch, minimalistisch was, heeft hij de kwartfinale afgedwongen. Dat was bijna halve finale geworden. En wie weet wat er dan mogelijk was geweest met deze groep spelers. Maar ja, het was ook niet dat we hier even wereldkampioen zouden kunnen worden met deze groep. Nee. Van Gaal in de media is ook altijd even interessant om naar te kijken. Toch ook weer dit toernooi. Ja. Kreeg jij ook de indruk dat het steeds meer een soort toneelstukje aan het worden was? En dat het ook af en toe wel een beetje doorsloeg? Van Van Gaal of de media? Nou, vooral van Van Gaal misschien wel. Ja, nou ja. En was dat dan onderdeel van een strategie? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat de man wel redelijk is ziet op die persconferenties. En dat hij wel realiseert dat je de media iets moet geven. En die wedstrijd, daags voor de wedstrijd tegen Argentinië, gaf hij eerst een persconferentie. Nou, dat leidde weer tot een confrontatie met de Telegraaf, zoals altijd. En een half uur later zaten we bij meneer Scaloni van Argentinië. Dat was dodelijk saai. Geef mij dan maar Van Gaal. Ja. Er zit ook een andere kant aan. Je merkt dat die persconferenties worden nu allemaal live uitgezonden. Iedereen kijkt mee. Die Argentijnen, denk nog even aan Messi en Martinez, de keeper. De frustratie die eruit zeiden van, jullie zouden, Van Gaal had even gezegd dat ik geen penalty zou pakken. Ja, dus wij zouden dat wel even winnen, ja. Die hebben dat een beetje verdraaid en vervolgens enorm opgekloot in de Argentijnse media. Maar je ziet wel dat dus ook de journalistiek zich laat leiden door het feit. Ja, het wordt een beetje entertainment, deze persconferenties. Ja. En dat vind ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. Dat we als journalisten ook steeds meer onszelf enorm belangrijk vinden. Wat wij vinden en hoe wij als merk zijn. Of mensen zien zich als merk. Ja, dat heeft invloed. Stel gewoon vragen als je iets wil weten. Dat hoop ik dat weer een beetje terug gaat komen als Ronald Koeman er straks zit. Ja. Tot slot, ik moet hem even stellen. Messi of Maradona? Of toch gewoon Pelé? Ja, je moet eigenlijk meelezen. Je kunt eigenlijk niet anders meer zeggen, toch? Nee, ik zou zeggen toch dan Maradona. Ja? Ja. Waarom? Messi is op zich... Kijk, alle records, alles heeft hij gewonnen nu. Het verhaal is ook wel een beetje een gelikt verhaal. Op zijn 35e laatste kans pakt hij... Ja. Het is bijna Walt Disney. Ja, het is kitsch, hè? Het is kitsch. Ja. En Maradona, dat is een Griekse tragedie. Bovendien, die heeft zich afgespeeld in mijn puberteit. En toen ik voetbal ging kijken... En dat is hetzelfde als met muziek. In die periode, als je puber bent... Ja, die muziek, dat vormt je smaak voor de rest van je leven. Dus voor jou Maradona. Voor mij Maradona. Dankjewel, John Graat, over het afgelopen WK. En daarmee zit ook onze terugblik-uitzending erop... van De Wit en De Zwart, Carol-Johan. Ja. Mooie cultuurtips hebben we gehoord. Ja. Maar toch ook wel wat heftige verhalen. Hè? We begonnen een beetje met een zwaar gemoed aan deze lange zit. Zeker, en dat is nog steeds zo. Hoge leuk inflatie. Ik het ook vond om te doen, maar het is wel, het was wel een jaar, hoor. Maar toch wat lichtpuntjes? Ja, toch. Ja, ja. Nou, echt, ja, hele kleintjes. Ja, precies. We gaan even naar de Vorstin, poppodium hier in Hilversum. Ja. Want daar zitten Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Pak intussen even de champagne. Ja, doe dat inderdaad. Goedemiddag, Roos en Jurgen. Jullie gaan een quiz organiseren zometeen, hè? Goedemiddag. Wat gaat er gebeuren? Nou, wij doen de NPO Radio 1 oliebollen quiz hier vanuit de Vorstin in Hilversum. Dichtbij zitten we. Afgeladen Vorstin trouwens. Mensen, laat je even horen! En voor iedereen die denkt dat NPO Radio 1 alleen voor oudere luisteraars is, hoe oud ben jij? 9. 9, Matteo, onze jongste deelnemer van vandaag. Nog een keer een applaus, dames en heren. En mensen kunnen thuis hun kennis ook testen, want je kan via de site van NPO Radio 1 een formulier downloaden waar je dus alle antwoorden op kan geven. Dus ik ga ervan uit, jongens, zwart en de wit, dat jullie ook meedoen. Ja, uiteraard. Wat wordt de moeilijkste vraag? Kunnen jullie een tipje van de sluier geven? Dit is in feite de moeilijkste vraag die jij nu stelt. De oliebol van het jaar. Allemaal luisteren dus. Nou, wij gaan aan de champagne hier. Voor ons zit het erop, jongens. Cheers. Heel veel succes daar in de Vorstin. Dank je wel. Ja, Tim. Nou, alvast gelukkig met nieuwjaar dan. Het is jij vroeg ook nog voor een drankje, maar we doen het gewoon. Nou ja, kunnen ons trailen, joh. Ja. En ook wel, dankjewel, John Graat. Wil je ook een glaasje? Ja, graag. Ja? Komt eraan. Ga ik voor je inschenken. Nou, hele fijne dag dan verder. En zometeen veel plezier met de oliebollenquiz. Tot dan. Dag. Proost. Ster. De zee, die stijgt. En alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. NPO Radio.